أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به ومن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جزاك الله. مقصد سورة بقرہ بیان د سلور مسائل دے اس بات تو ایل دا ثابتول چې الله څنګه ذات کیا او منئی دا شان صفات کیا او منئی یعنی کم صفات چې خدای پاک دے هغه وی چل نور کنه پیغمبر لا نه ولی دا نه فرق دی دا نه پیر لا نه مرد نه جو دی دا دوی مسائل اس بات رسالت دا ثابتول چې ہمیشہ الله مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران را لیگلی دی چې د هغې نه آخري پیغمبر نبی اسلام دی په هغه نبوت خلاص شوی دی پوره شوی نه بل پیغمبر راځي نه بل کتاب راځي دین به هغه کوم چې قرآن کې وي او کوم چې سنت کې وي. درېیم مسله جهاد فی سبیل الله دا دوه مسلې چې نه منې جهاد ورسره وکړو یا دواړه مسلې هغه څوک کولی شي هغه مجاهد وي دا سست بزدله سړی د مرګه چیریږه دا مسلې نه شي کولی. اصلوه مسله انفاق فی سبیل الله د الله په دین باندې مال لګول سوچ صورت کے سلو رسی دا شان صورت سلو رسی کی تقریم ہم دے اور اس صلی اللہ تنو فے کہ والا مثلا چ اللہ والا ثابت اور پدرو بابن کی تفصیلی بیان شو دعوت اولی سی آیت نمبر 21 کے وا پونوان دو رب کو پے پین دے دلائل دو میں اس دا آیت نمبر 101 نا 176 پورا 177 پورا 176 خلاص شو پے کہ دو مثلا چ اس بعد رسالت ہوں دا ثابت ہے کہ نبی اسلام دا اللہ پیغمبر دے خدا اس دا اثبات کو ثابت اور کر پا دا پا شبات و تساو سرا آنا شبه کم چه پا رسالت واردی گی واردی دی دا غی جوابو نو آخر او دعوت دوی میسی آیت نمبر 101 کیوا ولما جام رسول من اللہ او آخری سوار رسالتون پا دی دوی میسا که در فار درد دا شرک فیلو دیو جنا دعوت توحید په دویم ډول باندې بکرا او پیدا خو دا واحد پای باندې دلایل امتیاز کړه د دې لپاره شرک فعلی را اخره کې چې شرک د توحید مضمون کامل شي دا ولی سیغه بیا درې مې سه د 177 نه شروع تر 253 پورې په دې کې دا مطلب جهاد فی سبیل الله جهاد درې منادر ابتدایي درمیانی اخري په دې صورت کې د جهاد ابتدایي منزل تو پار چې کوم درې خبرې ول کې ضروری دا غي بیان دي یو دا غینه ټریننګ د مجاهد دی تربیه ورته وایي کله کولی هغه په یو یاد کې بیان شاه آدم 177 کې په لس صفتونو سره چې مجاهد په دې لس صفتونو باندې متصف شي نو دنه به پنځه عقیدې سره دي چې دې عقیده په دې پنځو راړو په اولونو باندې دنه بزدلي ختمه شي یاره به ختمه شي ځکه یارېدونکی سړی بزدل سړی جهاد نه شي کولی او پنځه د عمل سره دي چې په دې پنځو باندې مجاهد عمل وکړي دنه به سستي ختمه شي ځکه سست سړی جهاد نه شي کولی دار بیا سلور دویمه خبره یو خبر د مجاهد ترنګ دویمه خبره ملک اندرونی اصلاح دای په پرتو قوانین بیان کړ یو قانون القصاص من الظالم ظالم ظلم کړ ان که قتل کړي قتل لیکړي شي دارنګ یک غلا کړي غلا سي د کټ کړي کړي نه کړي دا رجم د کړي شي القصاص من الظالم دویم قانون تقسیم الاموال بل قانون شرعی یعنی چې اوسړه مرینو وصیت دیو کی چې زما مال او درکد اسلام د قران سنت تقسیم وکړا ما کفاره ترکو نشي ظالم به ډیر اخدي او غریب کمزور به لګ ور کوي نو سبب هغه جنگ کوي نو یا به دیم یا به غمر بیا فساد جوړیږي ملک بروان نه جوړیږي دریم حکم حکم توم د ارتباط نفس دروجی حکم د فرد نفس قابو کوو او سالورم حکم نه اندر ارتشا چې رشوت دی باندې شي کله ملک چې رشوتونه چلیږي هغه ملک امن نه راځي دا سالور چې ذکر کی نو بیا ورپسې دعوت دریمې سې ذکر کی وقاتلوا فی سبیل الله الذین قاتلنکم ولا تعتدوا ان الله لا معتدین اکه ما شباب هم باد چې منځ کې راځي چرا شروع کړو بس کوو جمعات کې غلا شي سبا کوم ادا جنگ خو کار نه دا جوابونه وکړه چې والفتنه د شد من القتل دارنګ شروع کړو کې مونږ جنگ نه کوو کایرا باندې رال بیا به خامه دفاع وکړو جنگ وکول دا په جمعات کې مونږ جنگ نه جوړو خو کایرا سره کین کوو سره بیا په آیت نمبر 95 کې ترغیب ورکړه انفاق ته وانفقوا فی سبیل الله ولا ترکوا بیدیکم الى التهلکه واختون ان الله ان الله حب المحسنین نو بیا د آیت نمبر 196 نه ترغیب ورکړه حاجی صاحب ته جاجی صاحب حج د خو زی کال په کال روز عمرې کې یو بل عمل چې به یک بدن کړیږي معلوم لګی چې ته وایي جهاد هغه هم لګو کنه بیا د حجی دغه ذکر کړو منازل یعنی د مهاجمو نه یعنی هر عمل نه بعد یا سړی شقی جوړیږي بدبخته یا سعید جوړیږي نیکبخته د موز نه بعد هم د قرآن نه بعد هم د جهاد نه بعد د حج نه بعد نو د اجان تقسیم وکړه نو د حجی شقی نه خبردای چې دی به حج دنیا د پاره کوي چې الله موږ له دنیا کې مال دولت راکړي بچې نوم مې وشي چې خطر ته حجي صاحب وایي نو مال او فی الاخر من الخلاق او د حجي سعید د هغه منزل بیان کړه د ادنا درجه والا چې ابو ربنا تنفذنا حسنا فی الاخر حسنا وقنا عذاب النار بیا د حجی بیا د حجی شقی اعلی درجه ومن الناس من یقول من یوجب قوله فی الحیاۃ الدنیا شهد الله علی ما فی القلب فی قلبی وهو الاشد حصام او بیا د حجی سعید اعلی منظر ذکر کړه چې دی به یشرون خیاتون دی به ارت ورکوي د الله دین دپاره ومن الناس من یشری نفسه واشه دے بزان ورکی مال ورکی بچی با قربانی بیا آیت نمبر 208 کے ترغیب دا ذکر کا چے ترغیب جہاد ورکا اور دا ذکر کا چے گوار دا اسلام چے کم دے دا پورا با منی دانا چے گئے کہ بسا مانی سا بنا منی ادخلو فی سلم کافا پا اسلام کا ٹھول دن نشی بیا آیت نمبر 213 کے مقتد مشروعیت د قتال ذکر کړه چې جهاد ولې فرض شوی ځکه چې خلک شرک کوي اول خو دین یو ټول توحید او هیڅونه جګړې وي او چې شرک شروع شي بیا د جګړې مګړې شروع شي بیا د آیت نمبر 214 کې تشجیع ورکړه مجاهد لا یو تش په دې په مؤمن لا تش په دې نه کې چې ما ایمان راوړم مزونه کې روزي کې جنته کې ته به جنت ورشي نه ام خاطر دو ان تدخل جنتا ولا ما یاتکم مثل الذین کتان چې دا مخ تیر شو مستون بسا و ضروا وزر حتی قول رسول والذین آمنوا متى نصر الله لگ وزان تا حالات پیدا کے یعنی رد بیان د توحید رد شرک بکے نہ چھ پائے تکلیفوں را چھ کہ کلکشن عرب یا جنت دے کمڑ شو مڑ بے چھ گجن دے پاس ہم بہ جنت دے بیا د 8 نو 215 نا 215 سنا د کور د اصلاح قوانین احکام شروع کرا تر دې دا پر تو حکم بیان شو دی اول حکم ہو د کور مشر به کور ولا وان مناسب خرچه کوي دغه خرچه نه کوي نو کور ولا به تند غشي بدزونه بشي غلاګانې به تند کوي بچی به غلشي خزه به غلشي نو کور کې غلا شروع شي کور برکت دي بلکې دغه غلاګر بیا بهر ملاګان کوي معاشرف تباہ کیږي دویم د کور مشر مجاهدی ټوپک مو په سبا ساتي ځان سره په خزه به مرو یو په گاون کسو کر د بچو ته بد خیال کوي لگ بیری کی تیوما چی موڑ میں نکی دا کور تا با آمنی درم مجاہد دا دا کور مشر با دا لگ دا دیر پایدے پار لگ نقصان کئی آئی دا پارے حکم را اشور حرم کی دا قتال چی اشور حرم کی خوک قتال خان دے و پیزو برای پی دا بکین دیو جنا پایدے اڈیر آنو کول پکار دی دای مکتا تا حکم را واتا چی دیر پایدے پارا لگ نقصان کول شے او سالورم حکمو د کور د اصلاح مجاهد بدلې کې فائدې پر ډیر نقصان نه کوي ډیر فارو کوم اراده د شراب او جواره چې شراب کې لږه فائده بعد خلکو ته ښکاري خو نقصان ډیر دی جواره کې بعد خلکو ته فائده ښکاري پړیانو ته لږ نقصان ډیر دی بیا پینځم حکم جو ذکر کا د کور د اصلاح اصلاح الیتام یتیم دې وراره دې خوره دې ګاونډي دې هغه سره ښه کوه دغه اصلاح وکړه سبا غلوی شي چې معاشره پر فائداري او کنده شان لوی بدماش او خراب نه تا ته و نقصان نه ماشه ته و نقصان شپګم حکم نه نه نکال مشرکات مشرکان خود نه فردیکان مکوئی ځکه دې نقصان دی بچی باندې مشرکان شي تام شات مشرک کی او و حکم نه نه افعال ممنوعه اذا اکارو چې الله من کړی دی هغه مکوئی چې هغه الوتی په حالت الحیض ده هیڅ په حالت کې خود سرمه او ځای کیږي ځکه دې نقصان دی قلو آدم دا نو تکلیف دے بیمار دا خزت تکلیف رسی تا اتم حکم ہو مقتل جماع چی خزت رہا ہوتا ہے کی گی نو پدے کی خیال کے دا بچی چی اللہ مال بچے رہا کی چی دے جہاد کیوں لگو ما دے پا قرآن کیوں لگو ما او دے رہنا نہم حکم دے تا آیت نمبر 224 تعظیم للہ تعظیم لی اسماء اللہ دا اللہ نون تعظیم کئی بیدا قسمون مخری دا قسم در قسم دی یو تا یمین لغوا یمین لغوا دی تا وی پزول قسم چی لکه تا دی بیدا قسم دی قسم دی قسم دی کئی یادا چی دی یمین لغوا اصل که دی تا وی چی مثلا تا او کار نی کرده استان ایری تو اگر ما کرده قسم چی ما کرده یا یو کار دې کړی ته وایي قسم دې کما کړی استاد ایر دی داخله یې ملغ و پدې باندې ګریپ نشته پدې مؤاخذه نشته یا مثلا تا ته اوسړو چې ته ستا پلار سر ته ته نو خارته ته دی اوبه کې نه غته دي دغه چار ته دی ته دی یا باړی ته دی نو ته قسم دې نو خارته ته دی نو ته خپل دغه کرفتیاي خو هغه ان ته پنې پویا نو پدې دا لازم دا قسم یې ملغ و پدې نیول نشته یو د یمینی غموس غموس وای ډوبېدو ته صاحب سړی په ګډوب شي د هغې کفاره نشته ها هغه دا چې سړی یو کار نی کړی په درو ما کړی دی ښه ورته پته شي یا سړی یو کار کړی دی قسم دکه ما کړی قسم د یا دارنګ یو سړی زما مخ قسم دی دا سړی ووجه دې ته یمین غموس وایي د دې کفاره نشته ښه د دې د تو بھی دو باسوں کا اللہ معاف کرنا فاپ کے بیکی یہو دے یمین منعقادہ یمین منعقادہ دیتا ہوئی چی سرے پائندہ زمانہ بانے کی نا قسم اخری قسم دے بعد اپلان کے کارنا کھوما اور سمجھوری اللہ بھی کھوما سرنا کا کار تو کفار دور کی داگی یا اللہ سمی سیدان یا غلام آزادو نو غلام خونشتے نو بیا کو غلام نی اشتے منا نسوا اللہ سمیز کنان لبا دوٹے مڈوڑای ورکی چی کم اخپل اخریز اک کسان یا که آغا نین لسو مسکنان رو رای دو کپری دور کمی چه خپل آغون دی اکه دا غنی نو بیا دقیم طاقت نی نو بیا دره وجی دیونی سی و دره وجی گوار بس مسلمانان اکثر دره وجی نیسی مالدار هم داد غریبانان دا پار دی مالدار بچه کمی لسو مسکنان رو رای ورکی یا که لسو مسکنان رو دی جامی ورکی خی جامی دورکی داد یمین مناقده چه قسم قارله و کفار ورکران یو حدیث کرا دی نبی اسلام ویلو وی لا تجل لا تسأل امارا خلق ان امارت مقواری چه ما امیر کئی یا ما لوٹ را کئی یا ما بادشاہ کئی ما وزیر کئی زکوی کتا چر پا غختو بانتا تا امارت ملاو شا نو تبا آغیت آوالا شن پتا بان بابو جی بیا او کتا تا دغشان چار گو عین تا علیہ اللہ بستا پای بان مدد کئی ابیا اخیره کی دا حدیث راڑی چکه جردا قسم خورلې د یو کار نه هغه بیا ته اوکی نو خیر د غور ک کفاره ورکا چې تا د پته دا کار کول خدي تا ویل چې نو وکم اته په دوی دا کار خره نو کفاره ک یو کار نه قسم خورې دا باندې کوم او تا ته په دوی دا کار کول خدي نو کفاره ورکا یا دوی چې نو وکم دا کار تا پته لګي کوم دا کار خطا تا پا دوش داخل کار رہے ہیں انو کفارہ رکا قسم مار کے کفارہ رکا سم مطلب دے دی دوار جملو یو حدیث دے ربط دا دے مولی سے کتا قسم خوڑی کنا چیز دبا وزیر اعظم جوڑے گا خدا وزیر اعظم پا دی جوڑی گی چیز دبا بلتا سوال کے نو دا مکودہ برامی بربان بوچ شی وکل تا الے تب آئی تا اس پار دے شی اکا خلق و بخپلہ بانی امیر کرے وزیر اعظم کرے نو بیا وائن تعالی صاحب اللہ پایوانے نو مطلب دا کہ مولوی صاحب قسم دی خورلی کان چھ وزیر اعظم جوڑے گا ما ایک مولوی صاحب دا وائی نو قسم دو جوڑے گا نو قسم مات کا او امارت پر دی تر کما اخلا دات بادشاہی وزارت دی تر کما اخلا چھ بل نسوار کے او کہو چھ امیان اٹھو نہ غواڑی نو بھیا امیان خندی پویا تو مولائے کا یا خواجہ مولانے عالم نے منصب یا ٹھیک دا او کتا عالمی کنا نو دا امارت سوال نه پکار نو ولا تجل للہ عرضت الیمانکم مگر دی نم دا اللہ ڈال دا پار دا قسم استاسو اور دا ڈال تا وی دا کسڑے پا تور جنگ بانو مخت بیو لاس بانو تور پل بل بانو بے ڈال نیو ازام بے بچ کو نو مطلب دا چی دا اللہ نم نا ڈال ما جوڑ چی پا دروغ بانو قسمون اخری آوازان بچ کے انت برو دو معنی دی انت برو چی نیکی کوئی تاسو و تتقو اتقوا کوئی تاسو پرزگاری کوئی و توس دیو اما اصلاح کوئی پر میں دا قسم پا خدا دا دیر نیکی ما دیر نیکی کوم اکینا قسم پا خدا دا دیر پرزگار سرم او کے پرزگار نی بیمان ہے و تو قسم پا دا خلق مانس کی صلح کاما اکینا پدرو قسم نو دخری یا اللہ تبرو مگر دوی ڈال اللہ نم دا اللہ ڈال دپار دا قسم پر چی اللہ تبرو چی نیکی بانو کم قسم بخدا ہے تو چی نیکی مگر چا تر میں نیکی کرد ما تبدی شو نن بات ما قسم خورده چی نیکی بانو ورنو کم بس یا والا تتقو قسم می خواهی زبا نور تقوانو کم لیر میکنی اوز با خارا می تو بنا کم قسم پا خدا یا ولا تسلوهو قسم می خواهی نور رسولی نکم در خلق اصلاح بنو کم انو اللہ وی کدین قسم دی خواهی نمهات که او نیکی مو که اتقوام که اصلاح خلق منس کم که والله سمیون علیم والله دی اوریدون که اوریدون که چرا قسم خور علیم دی پوست ها پڑا بانه اوس د قسم دو قسمه دلته ذکر کړي یو یمین غموس یو یمین اللغو اول یمین اللغو لا یؤاخذکم الله بالله فی ایمانکم ننسی الله مؤاخذه نه کوي تاسو الله په خطای سره په قسم استاد کې خطای سره قسم لکه په ستا اته په خیال نه ودی وی یا دا چې ته یو کار دې کړی یو ته نه یې ته قسم دې چې ما نه دې کړی نو په دې نه نیول کېږي یا یو کار نه کړ ته قسم دی ما او تا نه یې تا کړی ته وایي ما نه کړی نو په دې نه نیول کېږي ولكن واخذكم بما كسبت قلوبكم لكن نسي الله تاسو فقسموا چکس دکی پایبان دون ساتو ای پکاس پا دروغ پکاس پا دروغ بان قسم قسم نما دا کار نه کړي اکړه دی یا قسم پلان کی دا کار کړي او دروغ په قسم اخره په دې نسی دا یمین غموس ته ای کفاره نشته ها دې فار استغفار توبه ده بس والله غفور حلیم الله دې بخونکه او حلیم برداشت والا او یمین مناقضه ما صورت ما دا وګورلغونه آدمر نواسی دے امتی پارا آدمر نواسی 89 یو کم نوی دا آو یو کم نوی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نیسی اللہ تاسو پا خطایا تر پا قسم نستاسو کی ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو بما فابا عقدتم ایمان چی مضبوطو آلے کرد تاسو پا ایمان قسم نداغا مناقضہ دے قسم بغداد دا کار بنو کوما آئندہ زمانہ بانو خری قسم بغداد دا کار بیا کوما نو کتا قدم دا بنو کوما او غدی اوکو نو بیا کفار ورکے یا دا قسم خوری دا بان کوما او دیو نکو خرام پا کفار تو نو کفار دی قسم دا ما تولو چی اطعام و عشرت مسکین خوراک ورکو لی لس مسکینان تا دو ٹیما دخچ من اوسط ما تو درمیانا آنے چاہتا تو خوراک ورکوی خپل کورا دلتا کم چی کور کی خوری او کسوا تو مجھا جامی ورکول دیتا غم درمیانا او تحرق با یا دادو دا ستون دی کی ستا دری وقت چی کم دی خواقیا کورشی حکبر کدگا دری وقت کنیشی کولی نا غلام آزارو شی نا کپڑی ورکولی لی خوراک نو بیا فبان لم یجد پاسا چاچی نموند دا دریشان نی غلام آدارو شا نی جامی ورکور نی کپڑی نی دوڑای ورکور شا لسو کسان لا فسیام و سلاس ایام نروجی دی دری روزی ذالکا دا دری روزی کفار تا ایمان کلا کفار را دا قسم استاسو کل شا تاسو مات که ادا خلم کل شا قسم اخری بے مات که وحبذو ایمانکم نگبانی کوئی دی قسم خلین قسم نبیتا ایم اخری که خورل دی کفار ورکم کثار که بین اللہ لکم آیات اللہ لکم تشکرون نو دا تعظیم لی اسماء اللہ دا اللہ دا نمون تعظیم کوئی بیدا ایم اخری اس لسم حکم دا کور دی اسلا حکم الیلا ایلا دا قسم یا قسم دی دا اومن دا سر دا خپل خزی نو خورین وی زبا قسم بودا زبا تا تا ننیز دیکی گما نو پا دیکی که مدت ذکر نکی کنا اما یو دام دیکی قسم بودا تا تا ننیز دیکی گما زبا تا تا یو داکی گما یا پا دیکی مدت مقرر کی سلور میاشی قسم بودا زبا سلور میاش تا تا خطا خوال نرادم یا سلور میاش نا زیاد ذکر کی چی پینزم میاشی شپک میاشی لس میاشی ار صورت چوی دیکھ دے علاج کم دے آخری حد آگا سلور میں آشے دیکھے نا کہ سلور میں آشے کہ دن دن دی سڑی کے چارے رجوع کڑکا نا خیر سر میں لاپ ہو کا یعنی قسم مات کا نہ قسم کپارور کی اور نکاح پہ نکاح پاتش اگر سلور میں آشے تیر شے کا نا سلور میں آشے تیر شے اور دخل سر میں لاپ ہونا کا سلور میں آشے برا شے تو خدا پہ طلاق شو خا خدا پہ طلاق شو او بیا که پس آده ملاوی که نکاح بنوی کهی پا دیده بانی قردبی موسیرون یا واقع دکر کرده ده حضرت عمر پارو کردی اللہ ده سرور میاشی ولی مقرر کرده اللہ پاک ده که ده خدی ده واده کردی خدی ده آقی یعنی ده آقی حد چه کم ده آخری آقا سرور میاشی که ده سرور میاشی بودارن کردین بعد بیانیش کل واده کرده خدا دې وجه عمر فاروق رضی الله عنه خو جیبا خلق صحابه کرام او تاسو د دین دا صفا کړی دی دا صفا ستر دی د خپل یو دل روان او په لار روان دی د شپې با ګرځې کنه یو کور نه واره تا تتا ولا ذللو وسود وسود جانبو ورقني الله حبيب اولاغبو ولولا خضار الله لا شيء مثله لذذ من هذا سري جوانبه فطال هذا الليل وسود جانب شپد اوګداشوا او تیار تیار دار تر توار قنی د ویخمه اند دی لا حبیب اولاغي وو چې زما مالګر نشه خاون مې نشته چې سره مې ګرب شپ لګوره ولو لا حدار الله لا شيء مثلی کچاره د الله یار نه وکنه چې د الله په هیڅ شی نشته په هیڅ صفت کې لا دوت امن هاذا سری جوانی وو نو دې کټه به مې خپل لګیدل چې ار پر مې بوتل پوه شي په تاسو سیوی عمر فاروق پوه شي دا خاون غوړ دی وکه انسان دے لکر سنگ چی روڑای طلب دشتن دے دے دغم طلب شتے دے خواند ادخه دے عمر پارو که چی دا وار دا نراغ لور توایی افتر دیران چی دا اللہ پا دید که شرم نیشتے بچه او تان تا پوز کاما چی دا زنانا دا دغا حد سوره دے این دا صبر دا صبر حد سوره دے بی خوانده اگا تا سالور میاشتے سرور میاشت بعد بیا کېدیش دینه غلطی وشي سرور میاشت گزاره کول شي هغه بیا اعلان وکړ عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم خلک تله جهاد لا سرور میاشت شوي دي یا سرور میاشت پنځه شپږ ورځې لتر د پاتې هغه زر راولېږي چې خپله خود راشي یو شپږ اتر د لتر د خود سره تېر دي بیا دې لاړ شي دا حدیث تبلیغانو ذکر کرده پا دا صحابا پا داگه که اکایت صحابا دی کسی آئی که ذکر کرده خدا نی دیوه دی چیس سالور دا دغیم نی دیوه دی دا شرم دکا چایی خو سالور می آشه وی مولا ار طرح سالور می آشه دیره الان سرور میاشت جهاد کم نشی تیور ابیا چه مولا با لست پورا کال با تیره چه مولا خب برابر کی و مولا با پورا کال تیره یا چه خب خد رانیو کی نوری اللہ دین لونا دا پار دا کتانو چه قسم یو ایلا دا پار دا کتان چه قسم یو خریم منی سایم دا خد اقبلنا چه دا بتا تنیو دا که گما تربو تو اربا تیا شورینا انتظار دے سالور میں آشے یعنی دے الہ سالور میں آشے خیر حد دے کچھرے دری میں آشے ویلے دری میں آشے پورا کی خیر دے نو بیا دے ملاوشی نپی کبار را اللہ دکا قسم دے دری میں آشتو او نپی خطر طلاق شو کدری نی میں آشو اگر دیم پورا کی سالور میں آشے ویلے نو سالور کرسی اوران دیمہ کم یا ابتا کم نو زر دے خطر سرازاشی نکاہ بے بچ شی او کان سالور میں آشے پورا شو بیا بنوی نکاہ کئی نوی مہر بتڑی مقرر کئی اگر سلور نے زیاد پہ دیو نم سلور پہ نی تیر شوی نو قسم دے مات کی خزر ملاو شی نکاہ پزائے دے اگر سلور پورا شوی کنا بیا نکاہ ختم دے بیا نئی نکاہ پوچھو حکم الیلہ فان پاو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر پا قرآن کدائی فان پاو فی ہننا یعنی کراو گردل دا سڑی پا دی سالور میاشو یعنی خط رجوع اکڑا نو دا خط پا دبانے دا خط دا بیا نو پین اللہ غفور رحیم کن اللہ دے بخون کمی ربان وان عظم الطلاق او کچھر ایک لک را دیکھ را طلاق ورکولو یعنی سالور میاشو کہ نیو دائکی کی خط سارا نو خط پا تدا کشی نو پین اللہ سامین علیم پتا کن اللہ اور ادن کیا پوزات دے والمطلقات دا ولسمو کوم ده حکم طلاق چې فرض کا قران شوی دی جوړی کنه بالکل اره جنگ جګړې دي نو خیر طلاق ورک کنه اته په جایز کارونو کې طلاق ورکول الله تدیر زیات بد لګي ابغض حلال الى الله الطلاق ابو داود ذکر کړی یعنی اللہ تا مبغوظ چی دیر پی اللہ غصہ کی پا حلال و کارون کی اگر طلاق ورکول دی چی اسی بیسا ایو چی دار چی خد ناشزا دا بی حیاء دا انو بیا غیر طلاق ورکول فرض دی بیا برکے والا خلافت طلاق را توی لام قاف طلق الوجہ طلق الوجہ آغا تڑی توی چی دا آغا مو خوش روی یعنی خندروی وی مطلب دار ہے چی طلاق ورک خیر کا ضرورتی جگر دشمنی تھی میں جوڑا بھائی د پښتنو کار دا چې بیا هغه سړی ولي وایي زما لور طلاق ورکړه یا پې دشمنی جوړې شي یا پس روانې جوړې کړي. نو لفظ طلاق دې کې اشاره دې ته ده چې په کور نه جوړېږي. نو بیا د دې طریقه ښه ده د سور نسا کې به راشي چې د کور د دې سړي د طرف نه دوه کسان او د ښځې طرف نه دوه کسان به مقرر شي. لګورې زه خیر نه چې ته ځای معلوم شي. آیت نمبر 35 پنځه دیرش وان خفتم شقاق بینهما او که چېرته تاسو پوه شوئ په د خلاف نه په منځ د ښځه خاوند کې نو فبغتو حکمن تا ته پته ده چې د ښځې خاوند کور روان دی طلاق ته مثر روانه ده. نو فبغتو حکمن من اهلی نو مقرر کوي یو فیصله کوونکی د اهل د دې سړي نه و حکمن من اهلی یو فیصله کوونکی د اهل د دې ښځې نه د هغې ته ترمره یا ماما یوریدا اصلاحن که اراده کوله د ښځې خاوند یا اراده کول دی حکمینو اصلاحن د جوړ جاړي و فقه الله بینهما نو جوړ جاړی به پیدا کړي الله په منځ د دواړو کې. نو ښه طریقه بیا دا ده چې یو دوه کسان مشران پکې کینو یو د ښځې غاړې یو د نو دوی به هغه خپل خبرې مبرې وکړي سړي ښځه خاوند دی وناسي. نو که چېرې پوهېږي چې نه جوړېږي خبر بس پر روغه تلا دی اوس وی طلاق والا ورکړه خو جنگ دی نه جوړېږي. والمطلقاتو طلاقې شوې ښځې یتربت نه بیا پوسین نه انتظار به کوي په خپلو نفسونو سره ثلاثه قروء درې حیضه. یعنې دا درې حیضه دا د دې عدت دی. عدت کې به دا نکاح نه کوي. اکه عدت کې نکاح وکړه دا نکاح شوی نه دی دا زنا نه ټوله ثلاثه قروء د فقهاو منځ کې چې خلاف پیدا کیږي په مطلو کې د هغې وجې وي. یو وایي زه چې کوم یو طرف ته ترجیح ورکوم نو دا نبی صاحب آخري عمل و. بل وایي زده چې ورکوم دا آخري عمل و. د جایز نه جایز خبره نه وي. دواړه جایز دي دواړه نبی اسلام نه ثابت. خو یو یو ترجیح ورکوي دا بهتره بله ترجیح ورکوي. یا داسې لفظ راشي په منځ کې چې د هغې دوه یا درې مانې لکه قرو د قرعون جمع ده. قرع ویل کېږي حیض ته هم ویل کېږي او طهر ته هم ویل کېږي. د ښځې د بیمارۍ حالت ته د حیض حالت وایي او چې کله دې حیض ختم شي طهر حالت وایي. خو په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې طلاق به ورکوي د ځان په دې مسله ښه پوهېږي. ښه بعد خلک پوهېږي نه دې کې امام شافعي مسلک مضبوط دی مړ ته پوهېږي نه په قرآن د ټولو فقهاو د امام شافعي د امام مالک د امام ابو حنیفه د امام حمل بن حنبل د ټولو اتفاق په دې چې طلاق ورکوي په حالت د طهر کې د هیڅ په حالت کې طلاق اگر که چا ورکړه نو ګناه یې وکړه خو طلاق ورکېږي. ښه طلاق وشو ګناه وشو ګناه یې وکړه. یا د ښځې حمل دی په خېټه کې حمل دی عدل طلاق طلاق غوره شوی دی اگر چې ګناه یې وکړه زیات ګناه دا نه چې وایي د حمل په حالت کې یو کس مان تپوس کړو طلاق ورکړه ما شوی دی که نه وینه چې حامله نه محامله دی که نه طلاق خوش خو دی ګناهګار شه پکې سیوا. نو طلاق به ورکوي طهر په حالت کې. دا د ټول سبق دا دا نقطه یاد ساتئ. نو امام شافعي رحمت الله علیه وایي د قرع نه مراد دغه ده پاکوالی دی طهر دی. نو طلاق شوې ښځې انتظار به په خپل نفسونو سره د نکاح کول نه درې طهره. نو مونږ ته یو تپوس کوو کولی شي تپوس که نه چېره جي دا کوم طهر کې چې ول طلاق ورکړه دا پکې شمېرله به شي که نه. نو کوی چې شمېرله به شي نو بیا خو دا درې نه شو دا خو کم شو دوه نیم شو لکه پوره خو نه شه که نه. د طهر دوه درې څلور تېرې شي نو پوره طهر خو نه شه که نه. ښځه اکه فرض کړه هغه وایي چې نه دا پکې نه شمېرله کېږي نو بیا خو دا درې قرو نه شو بیا درې نیم قرو شو پوه شي. او دارنګې نبی اسلام فرمایلی وه و طلاق الامت تطلیقتان د وین د طلاق چې دوه لکه د آزادې ښځې طلاق درې دي که نه او د وین د دوه دي. وعدتها خیزتان د هغې عدت چې دوه حیضه دي ندام صاحب شدیده کې د کورو د مراد هیزونه دي درې هیزا پوه شئ ولا حل لهن اجائز دي دي خدو لپاره دي طلاق شولا چې پټ کی او دا بل مسله ذکر کړي ګره خدای خېټه کې بچو طلاق ته ملاو شو ار میاشت دوه نو چاته پته یو خدای ته پته چې خدای خېټه کې بچي دي نو هغه دي بچي ښکارا کی کله کله خدای ور کړه بچي مې قرب به ول نه لاس مې شه وز نه سم نو پرې چې خلاص شم دا دان غلې کی نو دي کې دي ظلم داو کې جوړ دا بچي د خپل پلار میراث نه کټ کړه ا دویم دا چې ببل سره نکاح کنه غته په بل د بل په میراث کې صدر کنه ظلم دی خدای ډیر دی اته کو ولا حل لهن دی یو یو آیات نه امام بخا امام قرطبی 55 پیتش پته مثال راستي و مونږ و نه خپ گرانی کې شیبه مونږ صرف هغه آسان آسان دی آیات سره چې کوم متعلق دی به تاسو اجائز نه دی پر دې طلاق شو خو چې پټ کی هغه بچه ما بچی ده شرم کیږي هستم کیږي خام چپټ کیا بچی خلق الله چې پیدا جوړ کړی الله په خېټو ده کې رحمونه ده کې ان کو نه مینه بلا کچری چی مارو په الله باندې پر دوستو کچری خدای ته مسلمان ایمان په الله په آخرت راړې په پیغمبر نو دا بچی و خیا یا دا بچی یا دا هیز دا غله هیز و یو پټو ما زیاته مکا او بعولتهن او خواندان دې خدو ګوره خاوند دی وته وی کنه حکم خلک جوړی په حضرت طلاق دی نه طلاق یو خبره بل یاده کوي چې طلاق یو شرعي دی یو بدعي دی شرعي طلاق دا دی چې په طهر کې بولیو طلاق ورکی نو چې هیڅ راشین دا یو هیڅ شه نو چې دقیق غوړه دې پیندره دی یا شپږره دی یا تر سره نو چې بیا طور پاک شي خدا نو په هغه کې بل طلاق ورکی نو دو شو دا نو چې هیڅ راشین دو شو چې هې نو بیا ته راشي نو بیا طلاق ورکي نو چې هې راشي بس معاملې درې هې ده شو واشه خلاص بشي دا دغه طریقه باندې دا د شری طریقه خو دینه دا به تر نه ده د شری طریقه خو به تر ده نه ایجاز ده ا دوی ما شری طریقه دا داغې نه ښه چې احسن طریقه وته وي هغه دا نه چې په یو تور کې به دی ولا طلاق ورکي چې بل ته راشي نو نه طلاق ورک بس غلط دی پات شي رجوع کوي رجوع کولی شي چې واپس کوي لیکن چې رجوع کې په دې هدت کې دنه دنه نو نکاح ته بیا جت هم نشته ښه نو رجوع چې ونه کړه په دویم طلاق کې رجوع دي ته وایي چې پخلی وایي چې نه طلاق نور کوم یو له لاس وړي یو تا جماع وکړي نو رجوع شوه ده دې ده دا ټول تفصیل روان دی ښه خو ځان پرې پوه کوي په دې مسلو باندې نو په نو دویم لکه خط خط لاک چې کوم اختن طریقہ هغه دا ده چې په یو طهر کې ول طلاق ورکړي چې بل هیز راشي طهر راشي نو بیا طلاق نور کوي نو چې بل هیز راشي بیا بل طهر راشي درېما نو په کې طلاق نور کوي نو چې هیز راشي نو بیا د دې دا طلاق شو دي کدا فائدہ دي سړي ته ملاو شو میاش با دوه میاش با یا لتر با یا شل ته د بیا وروشي دي سره نکاح کوما یا د خدای وروشي نکاح کول شي نکاح او کدری ور بیا نکاح نه کیږي ها تفصیل لیک مخ خط تفصیل لیک مخ دا نو خطر کا دارا چې په یو تور کولې ور کې بیا بل تور کې نور کې بل کې نور کې او په بل کې ور نه کې په دریم کې نو دا خطر کا دا ها نو دې دا ګره ها خاوند چا ته وي یو طلاق ور کړې په یو طلاق او تر طلاق نه د نکاح نه نه غیر مقابل په یو نک وای په یو طلاق باندې او ته نکانه دا دوی لغوه شو وی دا یو طلاق شو غلطی دغه د دې کوي د کده غلطی دی نکیږي غیر مقلدین نه چې وای اصل کې نبی صلی الله علیه وسلم هدی کې دادی چې یو تر یو طلاق ورکړي نو هغه کې بیا رجوع کول شي د وخت چې ما څنګه دته وي نو دوی درې چې کوم دا یو دی درې یو نی خانه دری یو نی خو په دې یو طلاق دا وته نه ها داسې یو دغه یو خدای تر نکاح شوی دی لیکن هغې سره خلوت نه شوی نو هغې له چې یو طلاق دی ورکړم به دا نکاح نه وته دا د نکاح نه وته په دې یو طلاق باندې دا د یعنی نکاح شو ملاقات ته نه شوی نو نکاح نه وته هغه بل چاته نکاح کول چې قصاته یو نو غیر مقلدین هغه باندې هغه کوي قیاس کوي چې یو طلاق دا درې چې دا یو دی نو لهذا دا نکاح نه وته دا دغه دی دا بیا رجوع کولی شي دا سړی دا خو یو شو بای دا یو نه هغه یو الی چې درې ورکړي هغه درې یو الی چې هغه یعنی لا واده شوی نه نکاح شوی او طلاق ورکړه درې نو هغه یو وي خو هغه هله چې وایي چې دا ته وایي چې تاسو په ما طلاق یې نو په دې یو طلاق وته بیا دومه بیا د یو سال سل ځل طلاق ته ورکوي بیا هغه نه کېږي لکه طلاق نه وته هغه هغه محل د طلاق پاتې نه شوه او که په دا وي چې ما ته په درې ته کره طلاق کړي په یو ځل وي بیا ګوره هغه ای سر نکاح نه کېږي هغه ومه پوه شئ په خبره دا متل داسې ده موږ فکر نه بیانوو خو چونکې دا د ملک کې دا مسالې ډېرې دي نو صرف د پوهول لپاره تاسو پوه شئ موږ کوشش دا کو چې موږ قرآن بیان کړو او قرآن چې کوم د توحید بیان کړو دا مسالې دي وړې وړې نو دا خیر زده کول ښه دي نو دلته یې خاوند ورته ویلې وي یو طلاق ورکړی په کار چې دا وته په یو طلاق باندې وته بیا خاوند ورته ویلې وي د هغې او بهول د بغل جامې بغل وایي خاوند ته او خاوندان دوی ښځو حق ډېر لږ دي په واپس کول دی ښځو فی ذلک په دې عدت کې دننه که رجوع کوي ان ارادو که چېرې ارادې کول جوړ جاړي دا ان شرط نه دی ان شرط نه که ارادې د جوړجاړي نه دي کې بیا کېږي او که ارادې د جوړجاړي نه ونو نو بیا نه کېږي نه دا صرف دې دپاره وکړه چې اراده د جوړجاړي کوه ښه اراده کوه اوس بل حکم ذکر کوي د ښځو ولهنه مثل الذي لپاره د ښځو حقوق دي په شان د هغه حقوقو چې په دې ښځو باندې د خاوندانو بالمعروف په قانون شرعي دا مثلیت په څه کې دی په کمیت کې دی که په کیفیت کې دی نه نه دا نه په کمیت کې دی او نه په کیفیت کې دی بلکې دا په وجوب کې دی لکه څنګه چې د سړي حقوق په ښځه باوجود دا شان د ښځې هم دي اوس کمی دا نه کیفیت نه دی چې ښځه به م وایي چې زه به م طلاق درکوم زه به په بازار کې نه دغه نشته د خدای دغه اکلیشه بازار کې بغیر یا طلاق ورکړي دا تر په دې کې لکه څنګه چې سړی خاون په خدای باندې حقوق دي کنه چې هغه د حکم باندې او د دغه به کوي تابعداري به کوي دا رنګ د خدای حقوق دي چې خدای له هغه جامور کوي کور بول ور کوي او دا رنګ ظلم و تر کې علاج معالجه ول کوي خدای نه دا دی او ته چې زوم تاسو بازارونو کې ګرځم دا شان زمام حقوق دي بل معروف په ټول لګو دغه ده نو دا مثلیت په څه کې ده په وجوب کې ده دا په کمیت کې نه ده چې سوره او کیفیت کې چې څنګه بل معروف په قانون د شریعت قانون شریعت خو خود په عربیا سورته نور کې بیان ده بیا ولی رجال علیهم درجه ته پر سره په دی باندې فضیلت ده هغه فضیلت دار ده ادا ولی فضیلت ده چې دی ډوډۍ نفقه ورکوي او دی دل الله اختیار هم ورکړی د طلاق هم دی د دې محافظ هم دی نو دل الله درجه ورکوي یعنې دی امیر دی لکه سور نساء وګورئ تاسو آیت نمبر 34 څلور دېرش الرجال قوامون علی النساء سړي به حاکمانې په ښځو باندې یعنی خدای او تنظیم وګڼه یو خو پکې مشري کنه نو سړی به مشري خدای به نه مشره کېږي چې خدای مشره شوه نه کور به ترې روانېږي یو داسې ښځه چې هوښیاره ښځه نو خاوند له مشوره ورکولی شي حکم به هغه نه چې حکم به د سړي چلېږي الرجال قوامون علی النساء سړي به حاکمانې په ښځو باندې وجه دوه ذکر کوي په ځواب دغه چې غوره والو الله بعضې دی له په بعدو سړي بدن مضبوط دی ته کې حوصله ده دې دې پاک کولی شي یو او دویم ابیمان پکو من اموالیم او په ځواب چې خرچ کوي دا سړي د خپلو مالونه ده سړی خرچ ډېر ثابت چې ښځه به خرچ نه کوي د دې وجې د ښځې نوکري چې خانه دا نه خانه ده کم خلک چې د ښځو نوکرو ته ناست وي دی په کور کې به هېڅ برکت نه وي ښځه غریبه د کور ښځه به نوکري څنګه وکړي دا د خپل خاوند هغه حقوق به نه شي پوره کولی د بچو د کوره نو دا چې به نوکري هم کوي نو بیا به ورسره چې نوکري کوي بیا به ورسره ډېر هم لوښي ویني یاره به دې لوښي ویني یاره به هغه ویني یار بده چې کوم دن جامین دی یو در بار دا کوم ګټه کوي کنه نو چې ته سړې نو ته په خده باندې کار مکوو دغه ملګرو سره وعده کړې مخ ورځو کې نو هغه خده نوکار وا سکول کې وا جینا وا نو ماته ته یې جینا ته وینا هغه د ریشان زب منه کړم نه بکې پیر سړې ما دا د سړې توپ کار کړې نو کری باندې کېدو سړې نو ریشان خو پیژنې کنه وی ما ماته چې نه بکې ما دا خبره ده کوم خلک خدو دغه ته ناست په کار داره چې هغه بیا ښځه د نوکري کوي دی د بچي دي هم ډېر اړي بیا نو ولرجال علینا درجه د پار د سړو په دې ښځو باندې فضیلت دی غوره والی دی ول عظیم حکیم الله دی غالب خوان دی حکمت اوس هغه طلاق مرتان هغه شروع کوي الطلاق عمر الطلاق الف لام د عهد دی مراد نه یعنی هغه طلاق چې رجوع پکې صحیح کیږي یعنی طلاق رجعی په دې عدت کې دنه دنه که خاونه فرقت عدت نه پوره یو طلاق ورکړي یا دوه نو په دې کې د رجوع کولی شي نه ده طلاق نه ورکوم نو رجوع شوه یا لاس وړه یا ورسره میلاو شوه نو دلته وایي الطلاق هغه طلاق چې رجوع پکې صحیح کیږي هغه دوه دي دا چې طلاق دوه دي طلاق درې دي اغه طلاق چې رجوع په کیسه کیږي اغه دوه دي دوه دل دي پم صاحب کوم به معروف دی خو ساتلې په نکاح کې په خیر ترین رجوع دی کی او ته هم بیا سان یا پر غلې په خطر کې احسان کې او طلاق ورکې په دوه متور کې نور کې په درېم کې نور کې دا احسان تر دا احسان تر کرا ولا اخر او بلکم په ذکر او باسي ولا اخر پوره په قدرت خان ولا اخلو لكم ان تاخذوا مما اعطيتمونا اروان دي تا لو سرو چې واخلې دي خدونه د هغه نه تاسو ورکړي دي تاسو شې نه شې ما شې شې به ته نه اخلي تا ولا کور ورکړي تا ولا سر ورکړي تا ولا پیسې ورکړي نه به ها یو طریقه ده الا ان يخاف الا يقيم حدود الله مگر دا کدب دا دوه یره په معنی ده پوه دی که ته چې پوه شو یریږي کنه مار چې وبین جریږي وته کنه نو دارنګ الا ایا خافه که چر پوشو دا دواړه چې وبا نو درول شي پولی دا الله دا که سړیم خپل حق حقوق دي خدا پوشه ما چې دا د حق نشم ادا کوله نو پدې کې بیا دا داخله مطالبه چې مال طلاق راکا نو بیا خاوند او تویل شي ما کوم پیسې درکړې کم مہر می درکړې کم کور دل درکړې کم تر می درکړې دا براکه پوښې دته ای خلع لکه چې خدای مطالبه ده تر طلاق کې په دې باندې واقع ده حبیبه بنت سال الانصاریه راغله نبی علیہ السلام ته وای صحابه سره عجیب خلکو صاحب دل خلکو چې سبا صفا اون هغه بیوی راغله دا اوای چې رسول الله زبره خاطر وام سکار رو بخاطر رو بار بای کوٹی بان بی سکی ول نو وی سڑی رو ما تا پک داخپل خواندی رو بادرنگ خارش پتولو که مندره و بادرنگ و نیزا ما دردن داگه تازیم و اتا نوز کدر اگه سر وقتی رو ما شاید چه زما پڑه که داگه آتازیم نین دو گنانگار نشما ای لگ دا چی تا بخاطر صحابه کرامو نو زو آما چه کمال علیه تلا کرا کنو خوابی لکه دو گنانگار نشما زیادا نبی اسلام وته ښه وی ته غواړی کنه ویاو وی تالی چې درکړي به ورکړي ویاو مال یو باغ راکړ دی هم ورکوم که نور څه غواړي نور ورکوم ور خدا مه چې ما نه ګناه ونه شي هغې راغوښته ثابت مې قیس ابن شماس رضی الله عنه هغه ته دغه شان چل ده ښځه ستا دا شان وای نو هغه وایي ښه ده یار تاسو وایه نو هغې ولې هغه باغ و سر ډېر غټ باغ ورکړ په مار کې دلته دلته 500 روپے کی دی یا 2 روپے ته مخ مودا کې مې چال نکاح تړ انا غوي پیر 2 روپے ما ول هغه ډاکټر وا اچھا چې مې و دې دا ناغه مبتی و انو من ما دغه سور دی وی یو تولا ما انصاف خو کې مړه ډاکټر دا خو دا به ضرورت 15 پیتر 8000 روپے غټي دیکھو کلینک دل د خپل چلو له دا وعده مخه انه موږ زدور نشته نو ما دا چې پاره بوکې دی په کرونو کې دغه وخا ایا په افغانستان کې دا په کرور کې وا دغه افغانستان کوم خلک د کالین جوړی کنه دغه یو کرور یو نیم کرور دغه مهری واشه ما دلته کې دا خو ډاکټر دا خو ما خبرنه دا وطن پیسې ګټي خیر که زه شم که غشغه هغه وینن دوه تولې مې کړه پیسې په زور باندې دا توګه هغه زمانہ کې سلور تو پنځه سو د کجورو اونې پاره کې د کرورونو د عربونو نن سبا هغه باغه دای په مہر کې ورکړل غي دای ته سپکی دغه دور سپکی چې دوه تولې یو تولې لکه بیا خو له ورکه ډیر کنه یو پنځه تولې شپه خو ورکه اخر خدای کوړه بیا هغه نه کور ورته نه لیکم نو کور ورته نه لیک څنګه باندې لیکې خو بدل د حسین نشته نو پندوس روپیه به مخکې لیکلې یو کم پنځم کم پنځوس یو کم پنځوس لیکلې شی معنی ورکړې خدای دې معافي وکړي ډېر خو نور مال اته ډېر خو هغه مهر مې نه ورکړې خدای دې معافي وکړي د یو څو ورځو شوې یو دوه کال درې وایي کېږي د ګواټ روډ ته تلمه نو هلته یو هلک دی امیر سهیل هغه راته ولاړو هغه سره په ګاډي کېناسته ما ته استاد بیګا چلو شم بیګا وایي دغه د مهر دا خبره نو ما خبره وکړه پلار مې چې ښه دا ما نه ورکړې ما دې دا ورکې ما نو یې ښه ما چې څوره چې یو کم پنځوسو پخوا لکه پنځوس روپۍ چې به چاسم په هغه باندې به زکات واجب کېده ځکه مودیانو دا خیل یو کم پنځوس چې په دې ښځه باندې زکات واجب نه شي نو چې ما درد دغه کو بیان مې کوم دا د مهر دا کیسه په ګرا مخې ته ناسو نو ما دلته یو کس دی مهر نه ورکړو څلوېښت کاله مخکې خو هغه ما پنځوس روپۍ چې وي او هغه پنځوس روپۍ باندې توله سرو اوس به یو توله سره ورکړي ښځېله ما درې لکه روپۍ به ورکړو څه وایسې نو الله وایي ولا حل لکوما روانې تاله ان تاخذو چې واخلئ تاسو دې ښځو نه مما د هغه نه اتې تمونه چې ورکړي تاسو دې ښځو ته شیان څه شی مو که پیسې وي که تره وي که کور دې ورکړي که جایداد دې ورکړي یو طریقه الا مگر اغستی شي ان یخافه که چېرې پوه شو دا ښځه خاونده چې ونه درود شي احکام د الله دا الله احکام به رانه مات شي لکه څنګه چې هغه بیبي ویلو نو په دې حالات کې بیا که سړی وایي پرېږدي خپل دغه ته والي واپس نو جایز دی فاین خبتم اوس دا د ښځې د وارثانو ته سړو وارثانو ته حکم دی فاین خبتم که چېرې تاسو پوه شي الله یقیمه حضور الله چې نه درول شي دا ښځه خوان احکام د الله نو نشته ګناه په دې دواړو باندې فيما په هغه څه کې افتراد بي چې قرباني ورکړي دا ښځه په هغې باندې خلاصول د ځان یې په دار خو دا رشوت ښکاري که نه نو راشي هم ورته دواړه ورکې دي نو نه دا رشوت نه دی دا جایز دي دلکه حدود الله دا پولې د الله دي خلا تا تدو تیرې مکوې د څه چې سړي پوله وې ابل ما د پولو خبره کړو نو چې مونږ لاړو پټو ګرځي نو یو کس راته وي وي پوله دی ما وایي دا څنګه وایي ما دا دې لاندې نه وایي لږ لږ دا شانتې چې باران شو وګورو هغه کته وګورو د پټې یو سپک زیات شي دا مې په کلو کې دا مرض ډېر زیات دی نو چې داسې هم بیمار سړي سره نه د پټې که نه نور په غم باخته هغه به دا پوله لاندې نه وایي نو په داره باندې اوچته سمه ښکاري خو چې باران شو کینی د دې سړي پټې یو لیش یو سپک لوی شي نو په بل کال باندې بیا سپک لوی شي نو داسې یو شل پنځه کاله پولې ووایي نو داسې یو دوره ونې ځای به لوی شي ورته وشي نو یو مر راونه ګټي ظالم بچې او ځان وغر کې بل وغر کې نو دا چې څوک پوله وي په هغې خلک مرګ کوي نو الله وایي دا زما پولې دا مات نه کوي نو که د الله پوله یې ماته کړه ظلم نه وکړه نو الله به یې پرېږدي که دنیا کې به نیمو شرم آخرت کوي ما تلک حدود الله دا پولې د الله دي ولا تعتدوا تیرې مو کوي دا پولې ماتې نه کوي ګورې وما يتعدى حدود الله او چا تیرې وکړې پول د الله دا پولې ماتې کړې ظلم وکړه نو دا کلام دی د ظالمان اوس خبره دریم طلاق لراله فان طلقها پس که طلاق کړه خبره بثالث په دریم طلاق فلا تحل له روانه دا خدا لهو دی طلاقی لہ من بعد و پت درم طلاق نا حتی تن که زوجان غیرو تردی پوری چی دا یوزای شید خوان بل سران تش نکاح نہ گورے دے نکاح کے جما دا اور دوج کے نکاح دکھا دیکھا دو جاتا چی نکاح کڑی نکاح نہ بات چی جما کڑی بل خاون ترا ادا تے تیر چھ بل خاون دے کو اگر تارے شپا دوا یا پنجا یا کال یا لس تیر کو اگر تلا ککڑا یا اگر خاون مڑ شو اندا ڈومبی خاون دا پردہ مطلب دا دا بس دلتا دی مولیانو مطلب دا حلالی را حلالا حلالا سی شده حلالا دار چه اوتره خدر طلاق کر که دریا سالور پینزی آلس ناسوار چولی و دماغی کار نکن وی تو ما پلس کرن طلاق تو ما پشل کرن طلاق کرن بیا مولاتی بلچره مولاتی وطای دا پتا طلاق شوا ناغوات توی جی ما خود غصه نور کردو خواه غصه نور کردو زدی که وصو چکنو بیا وطای زدی وسکی گی وی دیو طریقه خدا چیز یا نیکو نسره و گوره اغسر به ول نکاو کن نو بس یا شپا بدا و اغسر تیره که انو بس بیا به تا تفریدی انده نیک بسو کنو وی گورو وی ما تا وطا انو نیک سو کنخ کاری لکه تا علمه وی خدا دستا حسن زنده پا منو نو نکاو ترو کن نو پا اغا عدد که دن نو تر نکاو کن دست علم بچه دانو چه کل اطلاق وی پرون رئیس تشا خدا راول نکاح سرو کی دم ولی سے بیاول خپل زوی سرو کی یا شاگر سرو بلکہ لو لے مدر تو کی د عقوبت خانی جوړی کړی دی پوښه چې وای راول ته شپیل ته کی طالب سره پیو کی دو درې شپې ان بیا په نکاح په عدد کې دنه دنه کوي اکثر نو چې بیا غي فری دی په دوه مدر مرد باندې پیسې هم اخري پیسې واخري زنا ولم خل سرو کی ا پی سی تنم واخلی مولای سی تنم واخلی غالک تیم واری وی ما ساخ سر خدم یلا لا نکڑا نو نبی اسلام وی لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله ل پاغت په محلل چې بل خضر واکې دغه دلا دا چې خضر واکې بل او مول محلل لو غث کم سره چې ځان ل خضر واکې په دې ترګه باندې لعنت ته او د دې د دې مثال نبی اسلام پیش کړ کته سل مستعار دادا دل کا د کرے د کرے چیلے د کرے چیلے پدی مصر کے کیس شو یو خدا وا یو ڈما نو خاون طلاق غڈی مالدار وا یو دم یو دغو مزدور نو اگ سر ول طلاق نکاو کا نو خدا ما نغی خوخ شا مزدور نغه ته وی چې ستاسو خوښه مو یو ډیر مې خوښه وای مو په ما پر وای غبا ما مړ کې تاسو نه شي مړ د سره امکان وای زما د سور بنګ دی دا ستاسو ما پر دا ما خو ته کلک شه واسه مطلب باندې دا ما پوهه وا انو چې دو درې دی سلور سو نیټه و ناغه شو ورته راوي وی نه پر دم وی تا چې واده کړو نه واده نشته ای درې دی به نو بیا هغه ته راته وی اخ دی وی دا ته مطلب شته څو بولاره والا یګنو به خام خاده ما پرې وی نه دات خو نشته نه ورته د زما سره دایمه نو پات شو دا شاته نو په دغه باندې دغه محلل چې کوم دې چې بل روا کول کې بدوم لعنت لعنت د الله رحمت نه لری کېدل هغه محلل له هغه چاله چې کوي حلالي هغه د الله باندې لعنت ته لعنت یان دي دې وجه نه اکثر شیخ القران رحمت الله علیه وی یو مولا ما سره ما په خبرونو لاره ما ته تا ما ته ته تل څه دي اهل علی دی کرتو ای خواندان تو هم چی دا خنزیر دی و یار بیا بنو هم نو دی وجه تا تو گره مولا تا خلق سر سر نیشو چه تو لیا تا پد پختانو خود زن دقاو که کنم و ای تو ما طلاقه نو بیا مولی سی بلوش و یه چل بو کن نو اقوا تا حال علاو که پرده تو اوچه تا چی بیا اکثر دا خلقو دا وام پرده اوچه تا مولا سی بنا نو بیا تو بر نیشی کرد چه سوائی نو یا مولی سی بکی کوئی فان طلقها پس که طلاق که پا درم طلاق بانه یه مطلب داره درم طلاق یه ور که و سر خد طلاق کرا نو فلا تحلو نو روانا داخل لهو دی طلاقی لا من بعد و پس درم طلاق نا تردی پر چی یو زایشی نکاح مانه یو زای که دل دو جن غیرو خوان بلتا خوان آغی چه اغسا نکاح نو دی نکاح تن که خو لفظی مانه دا یو زای که دل او زوج که مانه دا نکاح دا نو خلکو دا شبر آغلی ها چی صرف با نکاو شو نادیر را یو خد را آغلی نبی علیه السلام و سلام توی عائشه بنت عبدالرحمن دایی دا خوان رفعانمو اقوال طلاق ورکن نو هغه بیا هغې بیا بل چا ته نکاح وکړه. نو هغه ښه ټیک نه و هغه سړی. چې راغله نبی اسلام ته وی چې زه خدا شانتې زه دې رفاعت سره بیا نکاح کول غواړم عبدالرحمن سره. نو وی ولې وی هغه خبر مې ټیک نه دی وی تاسو مې لافې نه کړی. نه وی نه کن داسې نه کېږي. دا به ته د هغه خوږوالی خره کوي هغه به ستا خوږوالی سکین بیا به کېږي نه بعد دا نکاح نه کېږي. پوه شوې؟ نو چې یو دا شوي نکاح تش په نکاح نه کېږي بلکې چې یو دا جماع وکړه بیا دا بیا حلالېږي. ښه نو بعد غل وی بس ته نکاح به وکړو بیا به ما ته پرېږدو. نه دا شان نه کېږي. دا به مولوي صاحب ورته پرېږدې. نو که مولوي صاحب درله برابر کړه هم که بچی دی مولوي صاحب نه را راړه سبا د مولوي صاحب بچی را پیدا کړه نو ګرده بیا مزې کوه. فان طلقها نو که طلاق یې کړه دا ښځه په درېیم طلاق باندې نو روانه دی دا ښځه تحلو کې د اشاره دی ښځه روانه دا ښځه له دې طلاق ورکوونکي له ممبار په دې درېیم طلاق نه تر دې پورې چې یو ځای شي دا ښځه زوجن غیره خاوند بل سره چې نکاح وکړي خاوند ورته وایي که نه. فان طلقها پس که طلاق کړه هغه دویم خاوند د څه وجن دا نه چې به طلاق هم خبر کوي. فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې ښځه هم په ړومبانو باندې ایا تراجع چې رجوع کړي چې بیا نکاح وکړي دوباره ان ظن که چېرې یقین و چې یقیم حضور الله چې ودرول شي پولې د الله و تلک حدود الله دا پولې د الله دي ویبایونه بیانوي دا هغه قوم له چې پوهېږي. وإذا طلقتم النساء او کله چې طلاقی ښځې په ولانه ولانه قارب نه معنه کوي خورتوي یعنی نږدې شو عدت ته چې ورسېږي عدت ته خو بیا خو ایکه خو بیا رجوع نه کېږي. طلاق نه مراد دی که طلاق رجی دی یو یا دوه دریو کې رجوع نه کېږي بیا ختمه شي خبره. ودا طلقتم النساء څوره ښکلې مسله ته روانه ملا نه به بېغمه شي پرتو پوه شي که ملا روانه کوي ته یې بسره راشه قرآن ته خیمه. ودا طلقتم النساء او کله چې طلاقې ښځې په یو طلاق یا په دوه په بلغنه نو نږدې شوې دا ښځې خپل اجل ورنه عدت خپل ته یعنی هغه درېیم حیث ته نږدې شوې دا پکې یو ورځ دوه پاتې ده یا هفته پاتې ده یا په دویم په دویم طور کې د رجوع کړم په همدې ګور نه نو ساعته دې لې په نکاح کې پخې په قند شریر رجوع کوي او صریحونه بمعروف یا فرې دې له پخې ترکې یعنی بیا یو ځای کېږي ورته ما رجوع مه کوه نو به درېیم حیث شي راځي خبره به ختمه شي. ولا تمسکوا ذرهن مه ساتئ په نکاح کې دا ښځې ذران د فار تکلیف راتول نقصان راتول د ښځو ته چې زیاتې وکړي په دې باندې د عربو دا طریقه وه چې به ښځه د طلاق ورکړه نو بیا به چې عدت به پوره کېدو کې شه نو رجوع به وکړه نو بیا به ښځه کول نه ظلم به ورسره کوو نو بیا به څه موده بعد به طلاق بیا ورکړه شرموله به لوی دا کار مه کوه که نه وایي دی ظلم ولې کوي ښځو سره. ولا تمسکوهن مه ساتئ دا ښځې په نکاح کې د پاره نقصان رسول دی ته لضرارا لطاعته چې زیاته وکړي په دې باندې اما افعال دا که چا چو که دا کار ښځې نقصان رسو فقط ظلمه نفسه یقینا زیاته وکړه ځان سره دنیا کې به دا ښځه یا به زهر ورکړي یا به څه بل څه وکړي یا به مړ کړي په چا یا به د ښځې هغه رونه به داسې مړ به کړي آخرت کې هم ظلم وکړو سزا به الله ورکوي. ولا تتخذوا آیات الله هدوا او منیسي احکام د الله ټوکې ګپ یې د الله په حکمونو چې څوک عمل نه کوي هغه ټوکه کوي د الله حکمونو سره. واذکر نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې چې ایمان دل نصیب کړی او هغه کتاب چې راغلی په تاسو باندې د قرآن نه د احکامونه او د سنتونه او هغه کتاب چې راغلی په تاسو باندې کتاب یعنی قرآن وحکمتونه آیا پیغمبر یعظکم به نصیحت کوي تاسو ته الله په دې قرآن باندې واتقوا الله ویرګي د الله نه پوه شي بېشکه الله پرسید باندې پوه ذات دی. وان طلقتم النساء او کله چې طلاقی تاسو ښځې وإذا طلق او کله طلاقی تاسو ښځې نورت دې نیټې ته یعنی په یو طلاق یا په دوه طلاق باندې نیټه پوره شوه خدای او فلا تعذلون مو باندې دا خدای ان کنه چې نکاح کوي د خپل خواندان سره کلچې رضاوی دی په خپل مېز کې په خیر طریقې باندې دا د خدای اگرونو ته پلار ته چوي نه نه دا طلاق کړ دا موږ دل بیان ورکړه الکه رضا ده بس ته کنه خیر ده نو غدل وی بندول ته وای تنگول ته وای متنګوي دی لا م باندې دی لا چې نکاح کوي د خپل خواندان سره په دغه عدت کې هغه رجوع کوي نو دی کی کنه بیا نه به دویم نکنه دی نه بلغ نه مراد هغه دغه عدت پوره شوی دی اوس ښځې ته اختیار دی په هغه مخکې په عدت کې دنه ښځې ته اختیار دی چې که سړی رجوع کوي نو که د هغې ړی یې کنی رجوع کولی شي او چې کله دا درې عهد راغله نو هغه که طلاق رجعي وو که ارتو نو د خاوند سره بیا دې خوښه ده که یو سره نکاح کنه که بل چا سره کوي ذالک دا احکام چې دي یوادو بی نصیحت کوی شي په دې باندې هغه چا ته چې ویستانه چې ایمان راوړي په الله باندې په رستونه باندې ذالکم کوم ذالکم شی د دې احکامو منونکي اسکالکم ډېر پاکوالی دړونو ستاسو واطهر او ډېر پاکوالی د معاشرې ستاسو دی په دې احکام عملو کې اړه باندې پاکوي معاشره باندې پاکوي نو که عمل پرې نه کوي اړه باندې پلیتي او معاشره باندې ګندوي والله یعلم نو څنګه په عملو کې چې پوهېږي پېنه نو چا ورته خیرې دي والله یعلم الله پوه دی او تاسو نه پوهېږي په دې طلاق پورې مثلا څوک څوک پوهېږي لاس اوچت کوي تاسو تفصیلي ته پوه نه شې ښه ټول پوه شوې که نه دا ته ګرانه وه کم از کم چې دای خیر خلکو ته ویل چې چا واده کړي چې ته ویل چې راشه لکه د طلاق مسله باندې پوه کوم د حج مسله حج د دې جي صاحب ته راشه هغه درې څلور آیات مې پای پوه که نه دا څه ګرانه وه هغې څه کوي وایه مخکې الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن على أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من مقصد د سورۃ البقره بیان سلور مسلو ده اس بعد توحید اس بعد رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ په سلور سو کی تقسیم ده اول ایسا اصل اتنا په ایک اول مسئلہ په تفصیل تر بدر بیان کو بیان شو دو می سے 101 نه 177 پر وے کې دو مسئلہ په د پد نه هوش تر ادا تو تفصیلی بیان شو در می سے 177 نه 254 پر وے کې دو مسئلہ چې جہاد فی سبیل اللہ بیانو جهاد درې مدارل ابتدائی درمیانی او اخري ابتدائی منزل درې خبر درو یو د مجاهد ټریننګ بل د ملک اندرونی اصلاح او دریم د مجاهد د کور اصلاح د مجاهد ټریننګ په یو آیات کې بیان شي په لږ صفتون سره چې مجاهد دې په دې پنځو لومبو باندې عقیده جوړه کړي د نبوز دي ختم شي یار به لاړ شي ځکه یار ډرن سړی دې جهاد نه شي کولی او پنځه رستی چې کوم دي هغه د عمل سره په دې پنځو د عملو کې د نه سستی ختمه شي بیا د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین بیان کړي یو القصاص من الظالم دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي دریم حکم الصوم ارتباط النفس او څلورم حکم ده یعنی نهی عن الارتشاء بیا د کور د اصلاح لپاره قوانین بیانول لومبی قانون د کور مشر به په کور والا باندې مناسب خرچ کوي دویم د کور مشر به مجاهدي دریم ډېرې فائدې لږ نقصان به کوي څلورم لږې فائدې به ډېر نقصان نه کوي پنځم د یتیمانو اصلاح به کوي شپږم مشرکانو سره خیخي نه کوي خپلوي به نه کوي او اومه ګندګۍ نه به ځان ساتي یعنی په هیڅ حالت کې به خسر نه وځای کوي او اتم یعنی مقتل جماع د جماع مقصد یا هر کار به با مقصد کوي او نهم حکم تعظیم لاسماء الله د الله نومونو تعظیم به کوي ځای قسمونه به نه خوري او لسم حکم الاله حکم الاله یعنی د خدنه قسم یې خوړلې نو که څلور میاشتې ویلې وې څلور پوره شوې نو طلاقه شوه نو کدی کې مخکې د رجوع کړه نو قسم کفاره به ورکړي او که څلور پوره شوې نو بیا به د ښځه پرې لاړ شي نوې نکاح که کوي نو کولی شي او که کمې ویلو نو هغه د دوه میاشتې درې هغه د پوره کړي خیر دی حکم الاله او یو لسم حکم طلاق په هغې باندې تفصیل مو وکړو او د دې نه دو لسم حکم دی حکم الرضاعه رضاعه دې ته وایي د ښځه طلاقه شوې ده د بچي به څه کېږي تاسې کتاب دی چې د هر چا حق ذکر کړی دی د پیدایش نوال تر مرګه پورې ټول حقوق دي خام دا کمالي کتاب دی حکم الرضاعه والوالدات ورضعن اولادهن امین دی چی دی پای بار که خپل اولاد لا حولین کاملین دو کال پورا لمن داو کم آچ آلی چی رادا که چی پورا کئی وقت در رضاعت ولل مولود لہو اپ پلار دی ما شون بانی رس قونا قرا کر کلی قدولا وکسوتونا جامعور کلی تا بالمعروف پا خی طریقی پا شد طریقی مانی پر واجی طریقی لا تو کل لفو نفس اللہ وصا تکلیف نشی ورکولی ایسی او نفس تا مگر مناسب طاقت داو ولا تضار والدتون او تکلیف بنشی ورکی مور پلار تا بی ولدی پتا بدو بچی داقی ولا مولود انا با پلار تکلیف ورکی مولود لہو نا پلار تکلیف ورکی مور تا پتا بدو بچی داقی داقی ولا الوارث مثل ذالکا اپ وارد معشوم باندې په شان دي احکام د کسې ته په پلار دي کپلار مړ شو نو بیا د غنی کا یا د غمور فان اراد فصالا پس کی را ده کولې خدا خان فصالا د جدا کولو د دوو کال نمخ کې ان تراد منهما درځه مون ته د دوه نو د مشورې نه نشته ګونا اثر کې دی کې یو مطلب را د امام شافعی رحمت الله مسلک دا ہے چې دوه کاله پای ورکړي سیوا نشته مطلب چې دوه کاله کې دنه دنه دی خدای چاله پای ورکړي ولکړه یا جن هغه دی اولاد دی اګه دوه کاله واخته پای ورکړه نو اولاد نه دی ماشوم دوه کاله لوي شه څو دوه ورځې پیدره شپږ ورځې لسره نو بیا اولاد کې نه راځي بیا د حقیقت اولاد د فار روا دی د امام ابوالبر رحمت الله علیه مسلک دا چې دوه نیم کاله دلته دوه کال ذکر کړی سورۃ لقمان کې دوه کال ذکر شوی دی او په تور احقاب کې دوه نیم کال دی اصل کې دی دا کې دا طلاق شوی خدای طلاق شوی او خدای مجبور کړ چې دوه لکه بار دوه کال ورکه ها کچره لکه داوي پاین اراده فثارن دته یو یې کنه کراده پر دوه جدا کول او د دوه کال نمخ کې پر رضا منته په مشر ګنا نشته او دا رنګه کچره په دوه کاله ورکوي او که چېرې پرته دی په بیا هم پېتل وکړي دوه نیم کاله به ورکوي نو بیا ټیک ده دلته وګورئ تاسو سورته احقاف وګورئ چبیسوم پاره آیت نمبر 15 پینلسم واسوینل انسان به والد احسان او کوم کړه مونږ انسان ته په مور په بار د مور په لاره کې د خې ګړې شنه کې وته راکې ولی حملته مو کرها بار کړو دی بچی را دی مور په خېټه په تکلیف سره دې ته خیال کوی دی تا او چر کړو دی بچی را مور په تکلیف نه هم یا شخېټه ګرځول ټوکې وې وذات هو کرها که سره نه پی نه مور په حقوق یو خدا نو خیر دی خېټه خېټه دی 15 کلو ګټ او تړي اگر سر دیگر او دکیگی موائی سر او گردی موائی سر چپت او تولے گی اگر خیٹا کی دن نہیں سر رو پینزا کلو خوی کنا واداتو کرها او دیگولے او دی بچی لے پتک دیگر پیدا اکی دل دحسان کرد خو خد باندھا مرگ حالا تھی دعا و حملو اپلاس کلو بول دی خدی سر دعا دونی مکالو و فتالو ارپای نجدا کل سلاسون شرن دیر شمیاش دی اصل مدت داره امام سے بھائی چا صدا اگ چا دغه طلاق شوی خدای دا چا و مجبور کوج کم کم دو کال برکه اکه مو شریف تر لک دو کال نمکم کټول دو نه پاتم کټول شه دیکری نقطه تو غوري کنم حمل تو امو کرم بار کړو دی بچی در مور په تقریبا خېټه ګرځون وعده تو قرن او دی ګول یې پیدا کړو په حملو دا حملات په خېټه ګرځول دی لکه چې را بار شه نو بیا خېټه دن نه لاړه امام شافعي وایي په خېټه ګرځول ده او جدا کول ده دیر میاشتې نو د خېټه ګرځول شپږ میاشتې مدت هغه نه میاشتې ده نو شپږ ته لږ دوه کاله پاتې شو دا دغه قیاس دی والله علم کړی ده خیر ده د امام صاحب قیاس ده د امام شافعي خو د قرآن اتون ته ګوري چې وده وشوه نو بیا خېټه دن نه لاړه حمل بانا په لاسو کې لوبول حمل لکه څنګه چې په خېټه ګرځول حمل ہوتا وای چې په لاس کې ګرځول حمل دی لکه صورت مریم وګورې تاسو زمونږ استدلال د قرآن نه بای خام سور مریم شپاړسمه سپاره آیت نمبر 27 ویشتم عیسی علیه السلام پیدا شوی دی او الله تعالی وکلی وشر قد یعنا فما ترین من البشر حدن کچروی تا تعالی دباندیان یوتن اتا دی دا چر وقول ان نظرت لک لرحمان من منخ تکرد پار مربان با سومن د چپی دروجی فین فلن نکلم من ما اليوم انسیا نو خبر بنو کو من نند دی اچ یو انسان ترم فاتت به قامها را لا بی بی مریم پا دی بچی سرا کون پا تحملو نو خیٹا کیو نا پا لاتو کی پورتا کرو دلا نو قالو ری یا مریم و مریم لگات جاکت جی تشم وفریا یقین رات لدے اکرا یوشی ناکارتا یا اختا حارون او دا حارون گونے پاکے ما کانا بو کی مرأساو نو پلار سار حڑے بد و ما کانا تا امو کی بغیا او نا دی مور و کانجرائے دا د کنجرانو کار تا وکړه په اشارت الی هغې اشاره وکړه دن ته پوس وکړې نو قالو ی خلکو کیف نو کلم من کان فی المهد صبیا څرنګه خبر وکړو موږ هغه چا سره چې هغه د زدانګو ماشوم د دوه ورځو ماشوم دی نو قال انی عبدالله مفسرین وایي عیسی علیه السلام ګوتو چې انی عبدالله چې نری نو په زانګو کې توحید بیانې ان ذ بنده د عالم زاجر مزه تا آتا نل کتابا رب کړی چې ماته کتاب وجالی نبی اگر دور مال نبی وجالی مبارکن انما كنت ګرځې له مال خودون کړه خیر بیانون کړه توحید کوم راکې چې هر راجم او ثانی به صلات او زکات ما دون تو حیا انی عبد الله چې نری نو په د مې خېټه کوي لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چې نری نجبه بند شي اپا اشارو وي فخرج على قومه من المحراب فوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيا ذکر اسلام په اشارو توحید بیان کړی دی واشه چې نری اچھے دلئی نو پا جماعت کے نشی بیان ہو لے توحید یا بیا با تا خلق پنچ پیرے ہوئی رد شرک باندې شي کول نه داسې پس به تاسو اوس کوئ دا مونږ پرېږده مړه مونږ ورسره دشمن نه شي یقینا د تو امه خو صرف دغه دی نه ګیله زموږ دا ده چې توحید ول نه بیانوي نموز مسالې به کوي د روجو به کوي اوس به د روجو مسالې شروع شي د سرفای نو توحید ول نه بیانوي رد شرک ول نه کوي کم بختانو نو چې نري انا په ځانګو کوي انی عبدالله اته که دا ریکارډ میلاو شي چاته د عیسی علیه السلام دی انی عبدالله اتن په څو به والي دغه دغه دغه څوته ته موم ریکارډ به په څو والي ده په څو وایه سب بڑے کسو احترام دی عیسی علیه السلام ډېر دکه په څو به والي په یو لاک به والي نو هم په موږ چې څور پیسې په ټولو به والو او موږ ته هسې وی مو پیسې مو نو غواړ دا دغه ریکارډ نه ته موږ وکړه چې هغه ویلو انی عبدالله سور خوند کو په وړه خوله باندې ماشوم توحید اسې مزیدار چې ماشومې وي دنګ ماشومان چې توحید بیانوي سور خوند کوي لسو کالو ماشومې نابالغ وي ا توحید بیانوي ا دا لوی ټاپو ناستې لوی لګیرې پټکې والې توحید نشي بیانولی ا د عالم خدای کنه دا عالم دی دا عالم خو د پیغمبر وارث ته دا پیغمبر وارث دی بهرحال نو دې دا کې تحملو لاس کې پورته کړو نو دې زمونږ دا استدلال چې کنه دا ډېر مضبوط دی واشه دا ډېر مضبوط دی چې حملتو مو کرهم پورته کړو دله مور د ده په خېټه کې په تکلیف سره از یې ګولې نو خېټې نه برک شو په تکلیف سره نو حملو نو بیا خېټه دننه چې امام شبیر رحمت الله دې حمل له مراد په خېټه کې ګرځولی نو خېټ د خدای د بار شوی د الله بنده مونږ په هغه تنز نه کو ولاړ نه کې خو سره به مونږ دا اوس چې کوم پکې زمونږ ملګري وایي یاره دی کې امام شافعي مطلب ډېر مضبوط دی ته په قرآن نه پوهېږې کنه که تا په قرآن ځان پوهې کړو نو ته به پوه شوې قرآن خو ستا مذهب نه دی نو ته خو نور کتابونو کې لګیا یې و حملو او په لاسو کلو بول د ده وپېسالو او دپاره نه پرې کول د سه لاسونو شارانو دېرش میاشتې دي نو دا ډېر کې دوه کالې چې ذکر کړي ده دا د طلاقې شوې ښځې باندې به دا مجبوره کول به چې دوه کاله ورکوي ښه والمطلقات کوم څنګه یاته مړه والوالدات ورزنا اولادهن قولین حولین خاملین او طلاق او میندې چې دي پیبر کوي خپلو اولاد ته دوه کاله پوره والوالدات ورزنا اولادهن امینې پیبر کوي دوه کاله پوره کاملین لمن اراد ایوتی مردا د پاره دا کما چل چې پوره کوي وخت در رضاعت والا المولود له رزقنا اپو پلار دې سړی باندې مولود وای پیدا چې پیدا کړی شو بچي هغه د پاره پلار او په پلار دې الګ باندې پرې بچي باندې رزقنا خوراک ورکول دې خدوتا وکسوتونا اجامه جوړ ورکول دې خدوتا بالمعروف په رواجی طریقې باندې نه چې هغه به چې مال به ګډه لاله نری غوښه به خورم بل سه به نه خورم یا مال به نوي کپڑے پنځوس لاکھ پنځوس زره په شپېته زره جوړه نه دغه نه بل مارو لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف جوړ کړ ایسه نفس ته موږ مناسب توان دغه لا تضار والده تکلیف به نه ورکوي مور پلار ته په بساو د بچي دا چې نه زه پای نور کوم نور کوم ته مال طلاق را نور کوم ولا مولون انا با پلار تکلیف ور کوي د مور لا په سبب د بچي چې دا وی دی نه دی په دې د پای نور دا طلاق نه دا ظلم کوي ولا الوارث مثل ذلك په ورث د ماشوم باندې پہچان دي احکام دي وان ارادا پس کرادا او کړي خد خان د جدا کول د پرنان ترادن منهما درځمنتیا د دوه ا د مشورې نه نشته ګناه په دوه باندې چې دوه کاله نه مخکې پرې کوي نو که دوه کاله وروسته تر دوه نیمو کال ورکوي نو په دې کې امام شافعي دې مسلک باندې کې ماشوم د دوه کالو کې دننه ته یو ښځې پروس کړل نو هغه د هغه مور د هغې بچي په ارام دي او نو که دوه کال نه واوخته نو بیا پرې نه دي ارام د امام صاحب مسلک دا ډېر احوت ته ډېر خیات احتیاط والی دی دغه دلیل به موږ ساشته چې دیرش میاشته انکه دیرش میاشو کې دنه دنه یو ماشوم اوخه اوس کله د خدای پای هغه خدای د مور ده دا مسله قدرتی ما اوخه حالت په کلی کډومې دل باندې ایو الکو د خپل د محمد کمر دین د خپل دی صدا خان کا قاضی اوس په زمين دور په غریبانو واده داغه واده تیار او پوج کور غلو کډی موډی کړي ویو نیټه می خو امور ته له ما مال ورشه ذکر هغه مور شو دا د دې پلار دې د موحد پنځ پیرو او بوډا او غریب د جنگونو ډیر د کول خپل پویډ نه ډیر نو چې ما مثلا شروع په کلی کې نه غیب بیا ما ته خپل ما ته بیرور یو څه مری ما ته لکه رور په شانګوري غات پی د شپږ لونه دې هډیر تحقیق دي نو هغه مشر لوري و نه غي د خپل دوی ته چاله بچی ورته ما ماجید درد کې کین او دا استاد بابا مثلا اچراغه ما په دې باندې تفصیل وکړ شانته نو چې کورته لاندو ته وی مور دا تا ما څوک وي ستاره ما سي دور ده ای نه دا د ما خورته ده نه څه خو سر شو وی تا د ما دې ما سي له پوره کړی کنه دا کده دي چې کله د دانیا د دې خدم د لور شو مشره په باچا په د شیر باچا شو ادو دغه د دې دغه لور شو ا د مور دا لور شو دا په کوم په دغه باندې شو دا په لال بهادر باندې ویتا دی له پاور کړی کنه بیا یو خدای ته ما خور شو دا چا وی بیگا ما ماجو وی نه را دا سو دی تلی کاش کاش وساله هغه ته جوړ د ته پوتو کما نو دې مولا نو کاش کاش وساله دا سواتو استاد پلان کو سړ ایو کا سوی وی دا مولیان چې ګم دی په جنان جنته دی وله بیاواز وشي د خپل نو دن خپل نو یری دغه د کاشکار سره کاشکار سره په نوم سواد سره او اعلان وکي دغه پات شي جنت نه وځه دا به دغه وي دی وایي مولا به اکبر نو نه غي هغه ته د به وګورم نو ته په نوم یو دا نه کیږي نو پاري وکي نو که اونکه دا کته خود هغه نه دا نه مولا نو ما ان ته دی بیا پنځ پیر ته مولا نه وته یو دا نو بیا ما ته چې مولا ما ته شکر باته د استاد نیکه ګنې ما ته په خپل چم کې معلوم ولا شي چې د خور تر نکاح کړل د پيو ما ته معلوم ولا شي ما معلوم دي ما ته واشه خو ما بس مولا صاحبان مثلا نه کړی نو کړی وله بداشان کېدا یو خبر به د یادین سره وته غوسه شي کنه ظالمانو قران د خلکو خلقو ته کنه او تاسو په وجه تاسو په مثلا په وجه څه ګران خبره وای دل شپاره سلوم دا په شپاره سلوم نه بغیر تاسو ذکر کړم دا مسله درځات دا مسله مظالمان دي نو وان ارتم ان تصدوا لاركم او کتر تاسو را دکړي چې په ور کوی تا دی بچول اولاد خپل د بلې خدي نشته ګنا په تاسو باندې خوشر دار اذا سلمتم کله چې پورس پاره تاسو اگر آتے چور کوئی بھی تاز بل معروف پخی طریقے اجرت اجرت باور کے کم دا چھو اجرت شتے نو آلتے کے اشارہ کردا پا قرآن بانے اجرت چرتا نیشتے ہو دے خیصو کا چاو اشارہ پکشتے کم دا چھو اجرت دے پائے ورکی نو پائے پیسی ورکی ودا مکنے باتا موشارہ دا کے واتقو اللہ ورگی دا اللہ نا پوچھے بے شکا اللہ پاوانی تاز کوئی دیدن کے دے اس نا دیارتم حکم حکم العدہ لمتوفا عنها زوجها حکم دی عدت ته هغه خدای چې د هغې خاوند مړ شوی د کونډې د عدت نو دا به څلور میاشتې لس ورځې دی د کور نه به هم نه وځي په کور کې به شوشا هم نه کوي ښکلې جامې به هم نه اچوي سرخي پوډر به هم نه کوي واشه والذین توفون منکم آ کسان جمری ستاتو نو ضرورنا جوا جانا فریدی بی بیانے یعنی کونڈی تی پاتی کی یا تربت نا انتظار پھوئی دا کونڈی بیان پھوئی نا پخپل زانون سا آر بات آشوری معاشرہ سالور میاش اللہ سر دی سالور میاش اللہ سر بدا بل چاہت نکاہ نکی بلکہ زان بمنا سنبالی دی کورن بمبارون نوزی فیدا بلا نا جلہ ہونا پس کچورا سی گی دا کونڈی نیټی خپل ته سرور میاش لته پوره شوي فراج نه علیکم نشته ګنا پتا ما پاک کې سکے پالنا چې کای دا کونډه په بار خپل ځان کې بل معروف قانون شری مطلب دا کړه خوان کای خو په قانون شری نو بیا ګنا نشته کای دی او کچره غلط ترکی کای کنز نه کای نو بیا پتا ګنا شته ولا بما تعملون خبیر الله پاوا تاسو کوي خبردار دی اوس ورسمه کوم حکم الخطبه خطبه وای کوی دنه تا یعنی یو کونډه ده هغې ته به عدت کې دنده نه دغه څنګه ورکې د نکاح پیغام به څنګه ورکې چې ما ته نکاح وکړه نو صراحتن ورته نه شي ویلی په دې بل حق پروت دی اشارتن کنایتن ورته ویلی شي ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا فی ما پاس کې عرفتم به من خطبه نه ده چې اورونه کوي تا په هغې باندې د کویدنې ښځو ته اشارتن تعریض ویل کیږي اشارتن خبر ته او اکثر تم فی انفسکم یا پټوئ تا دې خبرې له په خپړه کې رکې دې پټه کړي چې انشاءالله چې عدت یې پوره شي نو بیا ورسره نکاح کوم. دا جایز ده دوه جایز شوې یو تعریضن وینا صراحتن وینا نه چې ما سره نکاح وکړ زما دوی سره وکړ زما پلان کې سره نه دا صراحتن نه شوی په عدت کې درنه او پڑھ کے ساتھی عدت پورا چی کنا بیا داد اخبل زوی لکم یا زان لبکم یا برور لکم دا جائزی او وجہ بیانیش داولی علم اللہ پوا دی اللہ انکم تاب چی ساتھ اسکرون اونا زرد چی آدوی بنا تاب دیتا چی آدوی بنا اللہ تا چلو خوچ دا دو طریقی دی دا دو طریقی دی یو چی شارتن کنیتن و توا چی را زمنګ دوی دا یارور له سودا سي ګور دا سي خوند باندې ستا باندې سي تکړه خوند باندې خدای دې موږ له خوند مطلب هغه پوښ دا ماته یادې ماته دا دوی ناس خو یعنی ما یادې نو هم پړه کې پوښ چې ماته ما یادې دا دور جایز ده ولکن لا تعیدون نصرا لیکن په لکه په وادې موږ دې سره ولکه وادې موږ دې سره پټې چې ګوره عدت خراشي ماتر به واده کړه ما دوی سره دانشته الا ان تقولوا قولا معروفا مگر چې وای تاسو وینا تعریضان معروف نو تعریض دی مگر چې وای تاسو وینا تعریضان ولا تعظموا غطا النکاح او کله کمیرا اراده نو کوئی تر نکاح په دې عدت کې حتی ابلو الکتاب حتی کجور سی کی دا عدت اجله نیټه خپلې تا عدت نے تعبیر کر پا کتاب سرا دا پار دا اظہار دا فرضیت چیزا گورا فرض ہے لکتبا علیکم القتال کتبا علیکم السیام دا گورا فرض ہے پا عدت کی دن نگورا چرے ارادہ ہم انکے وعلمو پوشی تنبیح ان اللہ یعلم ما فی انفسکم پیشک اللہ پور پاچ پڑھون استاد کے فاخذرو ویرگید اللہ نا بیا تم بیوال هم پوشه بیشه کال دا بخون که ده توبه و باسه کردی رکی راقلی مخیر کردی حالیم برداش والا لاجنا علیکم دا اس پین لسم حکم طلاق غیر مدخول بیها دا اگه خد طلاق کم چایی سر خواه نکاح شوه ده خود مهر نیم یعنی ملاقات نیم شوه یعنی خلوت و سرن شوه خلوت صحیحه دیتا وی یعنی خد خواهن تا دور وقت ملاو شد 15-20 منٹ یا نیمہ گھنٹہ چی یواز دی پہ کوٹا کے نو اس کا دیو تا ملاو شو کنشا نو بعد دا دی تا داوی دی تا دخول شو دی یعنی نو یو پا غیر مدخولی بیہا دا غیر دا غیر بیان دا طلاق خدا دو قسم یو غیر مدخول بیہا غی چی دا غیر مہر مقرر شو یو آگو چی نو مقرر دین ثابت دا شو چی مہر مقرر کول دا نکاح پا ٹیم کسی پرد ندے خو مہر ور کول لازم دے گورے اگر کہ ضروری نہ کوئی نوی کوئی نوی نہ بیا بلو یعنی مہر مس مثل بار کئی دا خاندان جو زور محل مہر دور بیا وقت لور کی بیا مہر پک گر دے لازم ہو لگا نکاح پو کہ وے نہ تا ضرورت نہیں تے پر نہ کوئی وی خبا کوئی نہیں خیر نکاح کی بھی لا جنا علیکم نشہ گناہ پتا وان تعلق تم نساء چتلا کیتا خو بیا اگے تا لاس نہیں ورڑے متن مراد دے دیا کہ جماعت دا خلوت تے تا تو خلوت نہیں کر دی سرا او تب او لم تفردو دا تفردو دا اطف دا بے مخ کے بانے یعنی لا جناح بانے او لا تفردو او تاسو نیم مقرر کړی دی خدله مہر نو ګدان او ماتونه او جامه جو ان ګنا نشته چې جامه جو ورکه دی دالل مو سه په مالدار باندې داغه طاقت مطابق دا او په غریب باندې داغه طاقت مطابق متام بالمعروف پادور کول دی تر وخت پورې او په متام بالمعروف خې تر کا باندې حقا علی متقین لائق دے دا او کمانر پنیکانو باندے کدان تھا نیکوائے وین طلاق تو موننا او چی طلاق ایدا خدی غیر مدخول بیا من قبل انتا مسوننا مکین تاس لا سوری والا او حال داری تاس مقرر کرو دیلا مہر پنیکاو اخی ونیسو ما فرسم نشتے نیم دا آغنا چی تاس مقرر کرو دیلا یعفون مگر دا کم ماب کی خداق پل حق چوی نیم ناخل ما نو خیر دے ایا په ولدی یا ماف کی هغه سره بیا دی چې په لاس دا کې غوټه نکاح دا غوټه نکاح په چا په لاس کې سړی کنا نو که سړی وای چې دوی خپل حق نه اخلم نو خیر دی وان تعفو دا سړی ته ایدات کوي چې سړو تاسو خپل حق ماف کوي خدای هغه ته چل مجو عجزا نکام دوری وان تعفو او که چېرته تاسو اپو کې و سړو یا مافیو کوي خپل حق چې نه دا پورا ورکوما مہر یو لاکھ پورا لاکھ اور کم دائی پانزو درکی ہو تو پورا اور کم تو اقرب لتقوا دیر نزدی دے پرزگار دا تقوا پا بری تو خرول نی تقوا دا اللہ کمنو من البانی شی بل سر اخسانو کی دا تقوا دا ولا تنسو الفضل بینکم اما پری اخوت اسلامی پا من خپل کی ولا تنسو الفضل بینکم مپری اگر فضیلت اسلامی پر کے چرون ان مسلم اخواتون داولا گٹھول سرا تر دیدا پخپلو کروا لبانے مال و لگوا لا تنسو الفضل بینکم جہاتا تیار اسے گا لا تنسو الفضل بینکم ڈیری پادی لال نقصان کوا لا تنسو الفضل بینکم لگی پاری لا ڈیر نقصان مکو لا تنسو الفضل بینکم تیتیم اصلاح کوا لا تنسو الفضل تو اصلاح نہیں کہ تو حق اخوت اسلامی کٹ کے اگر سر بیاں کرنا سارون میں پہ اسلام کم بخت تھا مشرک تر نکاح مکو مشرکان لا جینا کائم اور کوئی لا تنسو الفضل بینکم مشرک جینا اور میں داغی سر آگا سیل رحمی ما تک رکھنا دارنگی خد طرح پا حالت دا حیث کے جمع مکو لا تنسو الفضل بینکم ظلم کے بیا دارنگی مقصد دا جمع اپی جنا لا تنسو الفضل بینکم دا اللہ دا نو تازیم کو لا تنسو الفضل بینکم اللہ سر رشتہ دا نوالی دا بیدتی کے دا اللہ نو نبیدا لگے دارنگی خد دا خد حق ورکا الام کوا لا تنسو الفضل بینکم طلاق مور کو کور کے تو خطر کور کا لا تنسو الفضل بینکم بچی لا چپائے ورکی خدا غیلہ کپڑی ورکو غیلہ جامی روڑائے ورکو لا تنسو الفضل بینکم خدا پا عدد کی در کون ڈالا نو آغیت اغلی خد اے خدی پتا با در خدی در خاون حق پروت دے سالور میں اشتر دے نو تا شو شامکو در کورمو دا لا تنسو الفضل بینکم خدا در کون ڈالا نو پا عدد کی دن نا آغی تا صراحتن وش ما سر نکاو که از ما دوی سر آغا تا اشارتن که ناتل وین شا که صراحتن وین دا خلا آتن سال پاس دا بینکم دارنگی خدا غیر مدخول بی ها دا آغی لی جامع جو دار که مهر دی مقرر اکا مهر مقرر دین طول و لار که خیر لا آتن سال پاس دا بینکم پوش بی دا شیخ کمالو دا سو بی پیراتا اکڑا دیتوی تنویر پا طول اکونو بای رشنانی اکردولا ان الله بما تعملون بصير بشك الله پامتاس کوي لیدون کې ده حافظوا على الصلوات نگبانی کوي پنون مندو نه باندې وصلات الوسطى ابوس کوي درمیانا دې المحافظه ومحافظه على الصلوات په مندو نه باندې شپارته حکم ده ځکه په کوم معاشره کې چې مونږ نه وي اب معاشرہ گڑوڑ پہ کم کور کی موزنی آ کور کے برکات نہیں مطلب مکھ تھا فکر احکام چور دا مڑ ہو دا کنڈ ہو دا طلاق دا نکاح پتھر لگ بوجھ رہا تھی نو موضوع نه کوه چړې د خشي کل تکلیف راشي نو موضوع کوه دوه رکاته ان شاء الله تکلیف به خدا ختم کړي به خوشاله شي حافظو علی الصلوات یندا به تور امر مصلح را دی کې احکامو کې لګیا د فقه نو دا موضوع نه کوه چړې الله کلک ساتي نگہبانی کوئی پمون دونو باندې موس کوئی درمیانا د موس درمیانا مراد کم یو موس دے د موس درمیانا المحافظ ولا سات دکا کم دکا د موس چه داد دے سرا د اسلام بنیانو پدی دے اصلات و اماد الدین چه سو کم خلق موس نکن دین بے خلق کم دوری در اصلات و مراج المؤمن موس چه کم دے داد د مؤمن معراج دے الله طرف خبری کولی دارنگی حضرت عمر فاروق چې بکلا دغه لګي او گورنر دی والا کې تا وی ان اهم مو غوین دی صلات ستاسو په ټولو کارو کې ماته ټول نه اهم کار هغه ښکاری چې غموز دی فمن حافظ علی چاچ باندې غبان غو حافظ علی ادا غیب حفاظت وکم نو حافظ دین او خپل دین بچ کو ومن ضیعا چاچ موز برباد کو فولی ما سواها ادیعا اندر نور کارنو دار بامتوز بربادی نموز لازم پکار دیں گورا پتورت نسا کے دید آئے کہ خدا کور پہ اصلاح کے دار آڑا کنا تو نسا کے نموز بیان داری دا حاکمان و یا اندر ملک پہ اصلاح کے پا کم ملک جو موزون احتمام نی اگر ملک بامن نی پا کم کور کے جو موزون احتمام نی بیل ما دا خلق کی پا کم کور کے سار ودے پاتے دلے یہ شیخ سے با بوڑا ادے بدامن نہ پاتے خدے دوانی شوے دے چی پاتے موزلا پلا پسڑی بانے فرد چی پخپلو بچو بانے اپا خپلو تابدار بانے موزو کی مگدر جلد راشن سار بانگ سارا نو دیکھ سالکان شکر داس شتے چی اگئی دو وقت پا دیس دو بانگ نمک کی تاجد ماجد مکر ماشاءاللہ اباد ما شمانی نبیا دو پاس و مفاس علکا دو سار دو موز نرستو خوب کول چې دا په خپل روزي کې د یو سړي پر د کیمرا وري د نور خاتون مخ کې ادبانګ نه رښتو دی منس کې دا یو نیمه ګنټه فاصله تقریبا په دې کې خوب کول چې کوم دا ناروا نه ده خو پر د کیمرا دی دغه کې د الله رحمت ور وري وی خو باندې راځي په وی خو په دون راځي کم سره چې د بانګ نه رښتو موضوع نه کوي دغه به همیشه داس بیماره به چې هغه خرابې بیماره به کم چې وختي پاسي اگر تو دغه بیمارای نه لګی ان شاء الله نو حافظو علی الصلوات نگبانی کوي په مونږونو باندې موږ کوي درمیانا نو بعد خلک درمیانا کمی وره نو بعد خلک د سار موز ده د سار موز ده دغه دینه مخکې مو د سلو رکات موز ده د ما خوتن ادي وروستوم د سلو رکات نه په مینس کې نو درمیانا ده خپل تاکید ولې وکړه دغه سار پاتل ګران کار دی په اوړي کې خوب نه پوره شوې او په ژمي کې د یخنۍ د وجې نه نو دغه تاکید وکړه چې موز درمیانه کوئی د سهار بعد خلکو دا وایي بعد خلکو دا د ماسپښین موز دی دا ځکه دا د روزې نیمه روز ده که د غرمې د روزې نیمه د درمیان د درمیان د وجې ته په دې تاکید ولې وکړه د دې وجې نه چې دغه وخت خلکو ډوډۍ خوړلې خوبه نه وردي او د ګرمای د وجه یا سره د وجه لین شي کول نشي او داسو نو ځکه تاکید وکړي د ماسپښین مونځ خامخا کوي بعد وایي د مراد د مازیګر مونځ دی په دې حدیثو مشته د مازیګر مونځ وایي د مازیګر مونځ چې نه قضا شن دا داسې لکه ټول دنیا تباه شو هغه سره تاسو دغه وکړي غم راځي کوي ځکه ستا خو ډېر تباهي وشو ټول دنیا دې و مثلا هغه ټول لاړه د مازیګر د مونځ تاکید والے کړی دی دکه دک ټایم کې زمیدار وي د لوګو نه کار دا پورا کوم نو موږ ستاسو قضا شي دکاندار وي غاخ راغله دي بیا به کوم نو بیا قضا شي په دې تاکید کې زموږ ګر موږ به خامخا کې بعد وي دا د ماخام موزه د ماخام موزه نو دیته دای ولی په دې ول تاکید دا ذکر درمیان ولې وینکنه د ما دیګر د سلور کاتو د ماخن سلور کاتو په مینس کې د درې کاتو دکه د درې کاتو مو درمیانه وته تکوي او تاکید په ولو کا دکه دا واخ کې سره چې ما ډوړای خوړې ا ډوړای نو دی وای د بیا به مو کوم نه اکثر ته خزا شي بعد یک دماسختان موز ده دماسختان موز ده دماسختان اگه موز و یک دول درمیانه و تولوی دینو دماسختان ما خام موز اگه آگر چایی که قصر نکی گی اده ساره کم نکی گی ده که درمیانه و تولوی اتاکیدی پیالیو که لکه الوقت تلی خوب برگره نو اکثر دو مفاسرینو علی رضی اللہ عنہ ده طول مختلف مختلف آراء دی و شیخ چکا معنی که دیر اخ کل ده غوی وی موزو که درمیانا مطلب داری جه چه هر یه موز که وی چه بل موزو لکه سار موز تاسو کرده و نماز پخین مو که و چه مازیگر موزو که در ماز پخین در موزو بسار درمیانی شی نج بیا در مخام او که نو بیا بغیر درمیان کرده چه در ماز پخین در مازیگره بسار درمیان که در ماز پخین و در مخام پا ماز که نو چه ماز خودتان موزو مو که وی نو بیا بغیر سار د ما خام او درمیانه شي د ما دیګر د ما ماسختانه کې درمیانه شي سار غم کوي د ماسختانه په درمیانه شي چې بیا د ماسپخین وګه په درمیانه شي د کته د سار موزم کړه دي او د بیګا ماسختانه هم کړه د ماسپخین دا د ماسپخین دا د سار د موزو درمیانه شي مطلب چې هر یو موز کوي مطلب ترغیب دی دی ته وی تاکید من غیر لفظه حافظ الله صلوات نگابان کو بمودونو او خاص کر موس کو درمیان سمانا یعنی هر یو موس کو واچ هر یو موس تا درمیان کرا دی کی یو موس قضا کنه غ مخکنه او سه دوار درمیان نه شو وقومو لله قانتین او لري الله تا جز کون کی وان خفتم او کو جر تاسو یری دی دشمن یارا فرجالون فصلو رجالن موس کو دی پیدل او رکبان پیدل او رکبان یا پسور رہے بائیں پیدل شروعان دے تو پیدل ادھرے اتر ظلموں دکھا تو باش پیدل پلار بس موس کھاؤں او رکبان یا پسور رہے بانی موس کی دیشی چی مخی قبلی تی خو نفل مفل دا پک نور تاکید دے یعنی موس بنا پری دے باسا فضا من دو پس کر جاس امن کردہ خطر حالت ختم شا فات قرلان یادو یا اللہ کما علم کما لکه خود نه کړی تاسو ما دا جنوی تاسو پویدون کی والذین اذ دا ولسمکم الوصیه للازواج دا سړی مری نو خود پر د وصیتو کی والذین کذان چې مری من کوم ستانو درونه ازواج نه فریدی بیبیانې وصیتن وصیت دی کی لازواج نه پر بیبیانو خپل متان جامع یو خپل تر او کار پر غیر اخراج بید شر بید استلونا مپاسرین بعد ایدا منصوص ده پیدا مرد چون دو سو چون تیس بانی ابنی کسی رو ایش دا منصوخ بارا چه داو کم او کنا داو کم او نن منصوخ ده کم دانشا بلکه داو کم منصوخ نده یو پا که داده چه شیخ حسین لیو چه دا منصوخ نده داو کم او سمشته یو سره مری نو سادور میاشه اللہ تر تو بخد آتیم بلغا کور که تر جامع جوڑا بخوری نو که بوی چیز دیر سا پلارم نیشتی رونم نیشتی یا رون دلگان دی یا پلارم دلده دی نیس آتی یا غریبانان دی نو خپلو آغا زامنو تا دی وی یا آغا که پلاری غطا دی وی رونو تا دی وی چرد ما دا خد یو کالا پور خیر کردی کور که دان دا پاتی کی پاتی جوڑا جامع والوار کوی تاسو دا اوس ما یعنی مستحب دی فرض خود نه خو مستحب دی حکم لیل استحباب دی پاین خرج نه پس که چه رواتی دی دی عدد نه بعد دی کالی پورا نکن نیشته گونه پتا بایم فوی ما پا آسته که پا آل نه چی کئی داخل پا باردق پلدانو که من معروف پا خیط طریقه که نکاح کئی والله آدی اون حکیم والله دی غارب خانده که ما تا او تا ترزمو که ما حکم المتا یو متا خو آقا چه غیر مدخول بی ها کنا اگر تیر شو مقی پا آیت نمبر 236 که او دا آقا حکم دا آقا چه خدا دا وقتی ترگش پک کلا تک لس کلا سری طلاق را نو دی خب اخبال مهر مهر غصی نو دا مهر نا علاوه و سرا جامع جوڑا رکو لیل مطلقات دا پار طلاق و شیخ خد و مطان جامع جوڑا دا بیل معروف بقی طریقی سا کالی مال پتری و لور که خیر دا حق نال متقین لیک دیدا کار پا پردگاران بانده که متقی نو پیزت روز خط کم که دار که بین اللہ لکم آیاتی دک کرنگی بیان اللہ سازا احکام دا اصلاح دا معاشری دا اصلاح دا قرآن اے لالکم تاقلوم خام خواهی تاس کی اقل راشی کاری ویلے ترکے میں نوې وارا شمړه ته وده دغه خیر هو یو یاد یو بیا ورکړه اته ما خیال نه وکړته وې خدای دې ما ودروخه اته ما څه خیال نه نو مو ما ته بل یو یاد دیولې خو یو اته باندې څه کوي ته څه دا ډوې ته یو اجمال دی او دې دې بدر پاسي دا پاتل ګورو دا نه مان پاتل دا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له كثيرا والله يقبض ويبسط اليه ترجعون الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملك من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايات ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلو عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع فبعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بیان د سلور مسلو د اثبات توحید و رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله صحیح صورت کې مقصدی مسلې سلور دي ودارانګي صورت سلور څخه تقسیم هم دی اول ایسا صلاتونه په یک اول مسله د الله او والب تفصیلی بیان شو په دریو بابونو کې داوا د اول ایسې آیت نمبر یو اشتم کې وا او بزر په کوم بونوام دویم ایسا د آیت نمبر 101 نه 177 پورې پدې کې دوه مسلې اثبات رسالت په دغه شوبات ته سوا او دا د دوه مسیحات نمبر 101 یو سلیاو کې وا ولما جام رسول من عند الله مصدق لما معهم درې مېسا د آیت نمبر 177 نه تر کوم چې قاری صاحب تلاوت کو 254 آیت باندې 203 پن باندې خلاص شو پدې کې بیان د جهاد فی سبیل جهاد درې منازل ابتدایي درمیانی او اخری ابتدایي منازل میدان جهاد دوتو نه مخکې مجاهد لسه په کار درمیانی میدان جهاد تجوزي سبا کوي او اخری منازل چې میدان جهاد نو پښې سبا کوي نو پدې صورت کې ابتدایي منازل لپاره هغه درې خبره ضروري چې دا غي بیان کو یو د مجاهد ټریننګ دغه ټریننګ وکړه بس جهاد کوي او دویم د ملک اصلاح چې ملک اندرونی اصلاح نه جگڑی شری پسادی ڈاکی وی اغواگانی وی مجاہد بسنگ اللہ رجی اوی کزم خو بچی میں خلق تباہ کئی ڈاکوان راضی مال میں اخلی او درم چھے دا ملک دا مجاہد دا کور اسلائی دا خپل پلار سارا دا خز سارا بچو سارا رونو خیند سارا نا دا مجاہد ٹریننگ پہ یو یاد کے بیان کے پلس سی پتون سارا چی پیندو دا عقیدی سارا دی رنبی مجاہد پر پیندو عقیدر آوالی اندنا با بزدی دی خطو دی که بزدیل سارا جنگ نشکو جا او پیندل عمل سره چې مجاهد پر پیندو عملو کې اندنه وسوستي ختمې د قصوص تړم jihad دي شکولې بیا د ملګر اصلاح د فارتلور قوانین بیان کړو القصاص من الظالم دویم حکم یعنی تقسیم الاموال بالقانون الشرعي او دریم حکم صوم لارتباط النفس صرم نه ارتشام بیا داوی دکر که پا آیت نمبر ایک سو دریم ایسی داوی پا آیت نمبر ایک سو نوے کو قاتلو فی سبیل اللہ اللذین و قاتلو کم ودا تاثر ان اللہ اللہ حب المحتدین او بیا دا آیت نمبر ایک سو پچان میں کے ایک سو پچان ایک سو پچان میں کے آو یو سل پیدا نوی کے پائے کہ ترغیب ورک انفاق تا اشارہ دا چا جہاد کے انفاق لازمی دا گرے بیا دا آیت نمبر ایک سو چیان میں نا د حجیان بیان شروع بیا پای کی اجی سعید اجی شقی دای تفصیل شو حکمت د جہاد نقطه د مشروع د جہاد په ذکر شو مینس کې پوا شو کان ناس ما تن واحد فواصل الله نبیین بیا د آد نور 215 نه د کور د اصلاح اتل صحکام بیان شو بیان شروع شروع به حکم د کور مشر په کور ول مال لګی دویم د کور مشر و مجاهدی کلک وی دریم د ډیر فائدې پر له نقصان وکي سلور نه لګي فائدې ډیر نقصان نه کوي پیندم د یتیمان د مال د داغې د اخلاق او اصلاح وکي او شپږم مشرکان تر د خپلواي نه کوي نه بور کوي نه وتی کوي او هم د ګندګونه وزان ساتي د پر حالت د اس کې وتی راړه اتم مقصد جمع یعنی کخل سره وزا کی مقصد د الله رضا چې بچي خدای را کې د په دین کې ولګم هم د الله د نون تعظیم کې بيضا قسمونه مخري لاتم حکم د اله د خدای حق د خرابو ما چې قسمونه ته خوري د وتا سره دوره مودنه او دا کې هم د وتا لندر ادم دا غلط ته او یو لسما حکم د طلاق او طلاق باندې تفصیل وکړه اته توار د خو طلاق لپاره د توا توا لام قاب دا را د پاره دی چې طلاق ورکیم که ضرورت شه نو په دات خوشروي ورکه چې دشمن دې جوړ نه شي بیا درسم حکم د دولسم حکم د ماشوم د رضاعت په تفصیل شو درسم د کونډې د عدت سوارسم د حکم د خطبې د چې کونډې ته پیغام څنګه ورکې د نکاح نغای شرطن کې نهتن ویل شي یا پړه کې ساتل شي د بخت نکاح کوم حکله کې اراده بنه کې په عدت کې دن نه دن نه کا ګناه دی بل په حق پروت دی بیا پنځلسم حکم حکم العده یعنی د غیر مدخول بها عقد نکاح تر شوی دی خو ملاپ اثر نه شو سړی اثر نه ملاو شو نو طلاق دی دو صورتونه یا مهر مقرر یا نه که مهر نو مقرر جامه جوړه دور کې د خپل طاقت مطابق اکه مهر مقرر نیم حق داغی کیږي نو که سړی پوره ورکړي دا له اخر اقر للتقوا بیا شپاړسم حکم حکم المحافظ على الصلوات په منظوم باندې ممیشګیری کوله او ولسم حکم یعنی الوسیط لیل ازواج او تلسم حکم حکم المتع طلاق شو خدا طلاق رکھا نمار خدا غیر دے دے خود نو سو دقوال اور تخفا مخبال اور کا پس در او در دے دانا ترغیب ورکی جہاد تا پس زجر متکاسی لنو بانے چنکہ دید و جہاد نکہ چھے مر بشما نا خلق تو گو رکھنا چھے جہاد نا تخدم پلار اللہ مر کری دی نو تا با مر نکی علم تر الذین خرجو من دیارے ماں ایتا نگو را کتا یا انتا نی پویا پا کتا ہم بانے چی و اوات تلق پلو کرونا و هم علوب حالا چی دوی پزرگونو علوب جمع کسیر دا علب آسی علب هم دیر دے دیر زر کسان اب یا چی علوب شی این پزرگونو خشار دیتا کدلگان پزرگونو انسا پایدا شوا پرس کتا دا سی کسان جوڑ کدان ترا چې هغه سستی نو که په زرګونو سه دوه کسان د لډیر دي درې لډیرو خو چې صحیح جوړ شي چې ستا مشن مخکې ورسوي ستا په مشن باندې ځان قربان رو شي مال قربان رو شي نو چې په دین باندې ګټه کوي نه نسي جوړېږي وایي زمونږ سره دوه کسان څه دي یو پنځه کسان پکې د سړي بچي نشته ټول همدغه دین فروش به جوړ ډېرېږي نو پنځه کسان جوړ کړه دا اخري د پنځو زرو نه دغه لس زرو نه شلو زرو نه پنځه کسان مشن خو مخکې بوځي که نه نو دا په زرګونو خو د لګانو وهم اون دا کرا چې دلګانو که یریږي یو کس به یریږي یادوان چې په زرګونه هم یریږي د اخلاص دلګانو نو چې په لکونو باندې ونیوی شي او د وسله وغورده هغه څه و په لکونو سوچ وکړئ دا یو ملک داسې هغې او چې په لکونو او وسدي ته وردواله هم اولوف اده په درګونو باندې هدلم او دیار د مرنه تختیدل تختیدل چې مړ نه شو امیر بودی یار لا مړ بشو بيدا فقال مولا موتو ویدیتا الله مړ شي فقال الله پوکم کوټور مړ بردار شو په دې صورت کې مونږ ویلو چې پنځه واقع د ژوندې کو دا غالبان دا درې مړه ثم احیاهم بیا ژوندې کړ دی لرا الله کوم بیا ژوند ورته وخیله ان الله لذو فضل یقینا الله خوند فضل په خلکو باندې چې مرګ ژوند الله خپل لاس کې خدا دا په جهاد کې نه دی حضرت خالد بن ولید چې کله وفات کېده نو هغه د وفات نه مخکې کېناسه او خلکو ته وی لا نامت او نرغنا یعنی جوانا د بزدلانو سترګې دې پټې نه شي ما ته دې ګوري فها انا اموتو الا فراشي زه په خپل کټ باندې مرما زما خدا مرنو خو ما جهاد دې دپاره کوم چې زه شهید شم خو زما نصیب کې نو د بزدلانو تا دوی نه مېرېږئ چې ګني مړ به شو که په جهاد کې مرګو نو ما 130 جهادونه زما په بدن کې دور دانی چې ګوته پکې کېښودی شي هغه دا ټول زخمي دا زخمون نه خیری پې انو په مر په جهاد کې مرګ نشته ګنې زه به مړ شوم بیا یې ورته وویل چې مرګ دې مقرر نه دا مرګ وستا حفاظت کوي اچھا مقرر کو تو ار رہتا پھر برا جی وقا وقات ولكن اكثر الناس داش کو لیکن زیادہ خبر شکر نہ ادا کہ جہاد نہیں رہی او دعوت دعوت جہاد پر دویم دلبانے وقاتل فی سبیل اللہ اجنگ کوئی پلار دا اللہ کے پوشی بیشک اللہ اور ان کے پوا ذات ہے وعلم تنبیہ کہ جنگ نہ کہ پوشی کر اللہ اوری الله اوری سب بکواس که بعد خلکو دی خلی دی خبر تا جهاد ویلی دی دا پلار گرده دو تا دی جهاد ویلی نو الله اوری او پور استا پڑا بانیم پوا دی چه پڑا که جهاد ترمین اشته و کنا او ترغیب ورکه انفاق تا من دا اللہ دیو قرد اللہ قردان خطا نا توک دا کس چه ورکولو که اللہ ورکول خوا قرد لپس را را دا پارا ترغیب باشن اصلا دا قرد خبلا معنی خدا دا کر تو قرض ویل کی گی مقراض نہ مقراض کینچا تو پہ کٹ کی گی نو اکثر پہ قرض اور کول کی دبل اگر تکلیف کٹ شی اگر تو راحت ملاو شی و اکثر دم نے ملک قرض سے اور دوستی پہ کٹ کی مقراض خودل تا قرض لا پر سل راڑا پار ترغیب اتے خو نور کہ کنا ز داس او گن چ مالا ل می قرض ور کو اتے خو یری جمال مال بیا را کی انا او قرض خو اللہ ور کہ یعنی قرض نر سر قرض ور کئی کنا نو الله نه وسوغ نري نو الله بل بدر کی خطا تر نو قرش ده الله تر نو عطا شي خير تي قرض غنا او دا شو بر چې الله قرض تا چې قرض خو اثر ور چې راجتي مونږ نه دا جات نه ده دا دل ترغيب ورکه چې موږ دا ګور ګویا کې اته خو نه لګي الله له قرض ورکا چې رضي مطمئن شي چې الله به راکاي من ذا الذي زوغ دا قسم یوغل الله چې ورکول کې دغه زمند قرض مان ورکول وکپو قرض کې ور کول یو اجد پر کول نه اجد پر کول مون پر خو چې ور کول کې الله له ور کول خان وځای په نو چند وکي الله دا مال له دې سړي ته پر دا پن کثیره په جن کول ډیر والله اقبضو الله تنګي را ولي دا مال به کم کې ګور کې خرط نه کې واپس پر اخر او مال لګو چې زیات کېلا ولې تر جو دې الله ته واپس کړی شي علم تلل مال او دې دا نه مثال بیانې دغه خلکو چې هغه د امیر اطاعت نه وکړي نو اشاره دي چې جهاد لپاره امیر لازم دی امیر لازم دی د دې وجه چې کله یو قوم پوه شي په مونږ باندې بل څوک راځي حمله کوي نو په کار دي تنظیم جوړ کړي چې یو امیر کې ځان ده ځکه بې امیر جهاد نه کیږي او شاه نزول څه دی د موسی علیه السلام نه وروسته بیا بنی اسرائیل په دین فروشه کې اخته شو قرآن کے ساتھ وہ کہتے کنا اگر اللہ کو انہیں پرے خدا بدعات و شرکیات و دین فروش ہو کن ان قتل نو اللہ پاک پہ عمالقہ مسلط کرو لکہ بسنگ چپنگ باننن انگریزان مسلط دی یا اندوان مسلط دی یا یہود مسلط دی داغ وجہ دا نو داغ وقت کے بیا سکاسان دین ملک آغستا ہوں نو اگر آگلی دیا ہو اگر یا پیغمبر ہو نو اگر توائی چپنگ لامیر مقرر کا چپنگ اگر تی ولی و جهاد کو ها جهاد کولی شي اپ پوج دا بغیرت دی خو جهاد نشی کوله ګور اتون دا علم تغیر المالی رکم انگتا معلومی ارخ پل قوما ارچا تا معلومی اخو پیغمبرون اگتا خود معلومی چی دی جہاد نشکل تختی ما علم تغیر المالی بن اسرائیل ایتنا گوری ایتنا نی پویا پا غدالی دی بن اسرائیلو من بعد موضا پا دا موسیٰ علیہ السلام اس قال لنبی اللہ ما کلی چی وی خپل پیغمبر او باس لنا مقرر کا منگلا ملکن یو امیر روح المعانی والمعنا ہے قیم لنا امیرن ابن عباس مانا کئی چمنگ امیر مقرر کا داغی بادشاہ با جدا ہو امیر بے جدا ہو لیکن مسلمانان بادشاہ با امیر ہو بیا لیکن نبی اسلام پخپلا با امیر چکر جنگ کو دا منگ امیر مقرر کرنا بادشاہ دیدا کہ پیغمبر تو ای وی خیر خوش خیر خود دا نو قاتل دا دی پا خبر مرتب دے دا امیر امیر تو ای سلا لکا امیر سلا واری وی نو قاتل بی دبی اللہ جنگ کو پلار دا اللہ کی لہ جنگ کو گن جی حد کو گن جی اپو نو قالا وی پیغمبر اسلام حالا اسیت من کرو علیکم قتال آیا توان لڑی تا دو نی جنگ ان کو تا علیم کور قتال یعنی حالا اتیتم عدم القتال دا اللہ تقاتل لب مخیر آولا اللہ تقال دی اسیتم بسیو لگو حالا اسیتم عدم القتال ان کو توالی کن قتال آیا توان در رید نی جنگ که مقرر که بان جنگ مطلب تی اس خو امیر نیشت کنا جنگ در ما پر نیشت نده او که امیر مقرر شو اگو او که مکو دا خو اقدامی جهاد دو سیده که اگو او که مکو نو بیا بی خام خواه کوی نو قالو خوششو سڑی خواه او داسو ایجی قالو ایلی و مالا نامسوی منگلا چه جنگ بنا کو پلار دا لگه حد حال دا چه ویستی شوی منگا دا کورن رنگ نا جدا کرده شوی منگا از آمان جدا سو منگا کورن اغسطی منگا بچی منگا پاتی دیالتا سنگ بجنگ نکو جیوی خا خا خا نو پالا ما کتبال مقتال هر کسی مقرر شد پده بان جنگ یعنی امیر مقرر شد وقتا او که جنگ نو تولا و الا قلیل من و اختن دیر مگر وان اختن لگ دی نامی شا لگ کار کئی لگ جوڑ کا صحیح جوڑ کا لگ جوڑ کا خود صحیح جوڑ کا خانم پینز دیوی کچھ سامیشن چلی نو کتا پی خوش آرے گی دا ٹول دنیا رکن دین پروش انسا پایدا آگی نا پا دیر مو خوش آلے گا کثرت مو خوش آلے گا دو دیوی یو دیوی خوش سامیشن چلی الا قلیل مگر لگ دینا اگئی جنگو کا ولو علیم وز غالمین اللہ پر ظالمان چاہ تا جہاد اونکا وقال لهم نبیهم ویلی تا پیغمبر دی دا چکن برات استحلالو تفسیرو کا چی اگئی غوختا چی منگ دیا امیر مقرر کا صد پارا جنگ کو جی او تا استاسو غیرت شی جنگ مو ولی جی ولی دا سو اجی سنگ با جنگ نکو خواہ چی مقرر شی امیر مقرر شی دیوی نیکو دا اگا خلاصہ کنے پی آیات کے ذکر شوا اس تفصیل کئی خواہ دی جہاد وقال لهم نبیهم او دیتا نبی دی ان اللہ قد باسا لگن تالوت مالکا یکن اللہ مقرکر تال برہر تالوت پتور بامیر او دی اترادن تا گورا جنگ تے کابو نکی ان پا امیر اتراد شور شا قالو دی ان اکولا علمان قالینا سرنگ بشید در پر امارت پنگ بانے امانگا دیر لائکو پا امارت باندے دنا او ندار کشید تا توان دا مال دو اتراد پکڑا یو خدا اچت نصب والن دے نہ نہ حق نہ کم اچت نصب والے ہوں جو ہم تو تھا مال نیشے دی یہود پنیز بانے دا امارت تو بار دو شرط ہوں یو چی نصبیو لکا خان نوے لکا پختانو چی دا خان بہت رو کن جی دا مولا سے بہت رو کنا او دا چی مالدار دے کارخان دے بہت رو چی پیسی تو آخلو اگو انا دا سے کوئی دا امارت دا شرطو ندی قالوی پیغمبر ان اللہ سپا علیکم بیشک اللہ چونکر دے پتاز بان دے تاز کو چون سر دیو شرط وداد او بس اتم پیلم ازیاد کرد اللہ توان پیلم کی دسا علم دے دا میدان دے جہاد والجسم او زیاد کرد اللہ جسم یعنی پا حمت کے حمتی دے جسم نمرا دے غٹوا دے نا چی غٹ بدن دے نرے دی خوچی حمتی بھی دا دری شرط دی یو دا چی چون بھی ٹولو کی چون سڑے خس سڑے دوے ماں چی علم و ساومی خو علم مارا مراد دانا دا مولیان علم شیخ پدر مان پدر شیخ وائی وائی که مولیان علم مشر که امیر که نورتا با کورتا تختی او کامیر دی علامه امید دی علامه شرکه چې نه پیږي نه په حقوق څه پیږي او نه به ورته خراب شي هغه سره مشرکه چې په قران باندې پیږي د امارت په اصول پیږي هغه مشرکه نه به ان شاء الله مشن خو چلول شي په دې شي خو یې د دې وجه هغه چې سوره مقرر امیان امیرانو کده مردان امیرو هغه امیرو کده صحابه هغه امیرو چې کوم د امیرانو هغه شیخ با امیان مقرر هغه امیان کول شي چې مولیان مولا خدای ته ترخص وي نو دې کې وی الله وی پیغمبر یقینا الله چون کړی دی په تاسو باندې دا چون انسان په ټولو به تر یو غزاد او بس اتا پیرم زیاد کړی دی الله توان په علم کې یان دی دا امر په اصول په دعا ول جسم او توان په بدن کې یعنی همتی دی والله یوتی ملک همیشا الله ورکی بادشاہی د دنیا چاله چوخاشی والله واسن علیم الله پراخ علم والا وقال لهم نبیهم او دغه وشو دا اعتراض ولوم دا په کومو دی خانو د به قانون څخه دا بل اعتراض دی دا آیاتون صابری قران کې شته نه مخامه خو لکه هغه دی آیاتون پته لګی چې وای شي جی ټیک دغه خو امیر شي دا دی ولې امیر نکو دا غي په دې اعتراض او اته دی یعقوب السلام سلور خدوی دوا آزاد خدوی لیا او راحیل د لیا شپک زامنو دراهیل دو زامنو یوسف علیه السلام و بنیامین او دو دو ویندی دا ماما لونه وی دا دو اگه وقت دو لونه دو خوینده پده وقت پا نکاح که غصت جایزو لیا و راحیل دا لیا شپک زامنو او دراهیل دو زامنو یوسف علیه السلام و بنیامین او دو یو یو وینده یو یو لور سرور کرده وان یو یو لور لی یو یو دو دو ویندی موار کرده یو یو وین دیم ورکړه دا غي شپک زامن دای شو نو ټول څو شو دولس شو نو دا دولسونو په دا چو دیو د دغه وینو په اولاد کې حضرت تعالو ته خو دې په دا تعالو کې دا څنګه دا خو د وین دی اولاد دی دې نسبی نه دی الله وی نه نه زاد او بس پر می او ایستا پا دی کوم چون دی نو دې بل اعتراض وکړه چې د قانون چرته دی د څه قانون ذکر دی څه تورات نو تورات نه امالکه اغسته وو د دې طریقه دا وه چې دی به جار در نه مکې په د غویانو په ګاډي کې به تورات او د موسی علیه السلام اغسته کم دغه د احادیثو هغې په هغې کې کېښود مخکې به روانو دی دا دغه وه چې تورات دا موږ نه مخکې نه موږ څوک شکست نه شي راکولی دی تبا کړه لکه زموږ پاکستانیان وایي وایي پاکستان پهولسم رمضان دغه شی جوړ شوی دی په اولسم رمضان باندې وایي نبی اسلام د بدر جهاد ګټلو وایي زموږ ملک نه شي اغستی او که نه دا نیم دانه په ښکې لاړه او نور دانه مځي د خدای په حکم که دغه شان حال وي هر څه نه ځي که دغه سې حال وي دته بېمانه یې کوي تاسو نو داسې د هغې هم دا عقیده وه چې موږ نه تورات او دا د موسی علیه السلام د هارون اسلام ده احادیث مخکې روان نه موږ ته څوک شکست نه شي یو جنګ کې دی چې شکست وکړو هغې پرې او تښتېدلته نه راو تختیل دی نه هغه پاتې شو او دی ویل نه شي دګه خو تیاری اغستې دي نو دی بیا هغه صندوق کې وایي یهودیان وایي د موسی علیه السلام پڼې وې په هغې کې دا و په هغې کې هغه دا صندوق ای له چرته خو درنه اغستې وو که نه وقال هم نبیهما او دی ته پیغمبر دی ان آیات ملکی بېشکه نښه د امارت دغه ان دا ده چې را وي تاسو صندوق په هغې کې به اطمینان طرف تاسو نه ا باقی علوم بھائی دا آغنش پر خود موسیٰ آل پر مرادو چه پر خود موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام تخمال ملائکہ پرتکر بیدی لپریختو نو دی دا نی آدائی چه دیکھو سکینہ ستا ہوئی سکینہ پڑھو تا ہوئی پڑھیں پڑھو کس سکینہ دا اپا دا گئی بویختو کس سکینہ دا آتر کے بلی کی سکینہ وا چه قدر تورا دالا کتابو مجتمع قوم پی بیوتی من بیوت اللہ یتون کتاب اللہ و تدار سنو بیم اللہ نظر علیم سکینہ سکینہ قرآن سر رازی دقان اللہ ار کتاب سکینہ دا اب اقیہ دا آغ علوم چی پریخو موسیٰ وارون یہ داغی حدیثو تخمر ملائکہ پورتکرو دیل ملائکو دا یهود دا تفسیرونه کړی دي زموږ مولیانو راغستې دي نو بیا دی مو یو کنه تبرک صحابت شه تا تبرک ثابت شو ګوره وای دا چې بای سر په دې بای ګټه کوله تبرک ثابت شو بیا دلته کې دی د نن داسې دوه دوه نیم سوه کاله مخکې په هندوستان کې بدعتیانو قدم شریف راویست نبی اسلام قدم شریف چرته موی شریف دی په چرته ده کې موی شریف دی نه پیغمبر اسلام ویختې را پیدا کړي هلکه چرته ده دا یو بوډای څخه بوډای ده چرته دا په لاره دا یو سپین سری ولا ورکړو سپین بوډا سړي دا څه دلیل دی عبدالحی لکه نبی وای رحمت الله علیه وای مونږ حدیث نبی اسلام اله منو چې بایبان دلیل وي سند وي نو ته جواج دا د پیغمبر ویخته دي انسانات په پیش کړه دا ته چې ارګو نبی اسلام ته ورسو دا خبره چې او نبی اسلام پلان کړي او پلان کړي تر دې رسیدلی نو دا څنګه په هندستان کې قدم تر شریف جوړ شو ا دغه درشن به کول پی سی به راوندول د خلکو جلسې به کول قدم شي درشن دراشي خلک به راغون شو له جلسه کو پی سی به غربانان راغون شو مليان وختل کوي شو ته دا تقریبا مکرون سره کوي پی سی راوندي نور ځوان چې خلکو خیر لټه تقریبا مکوا درته توکا کسان پیدا کا غاله کې او درته توکا تقریبا شي جوړيږي پی سی لګیا ته فضل د خلکو نو دا رنګه په دې به پی سی ګټه دي نو دغه وخت کې شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہادر انسان اور پھر ردو کو ویدا غلط تھی نو اگر یا وہ چکم بادشاہ ہو مغل نو اگر تیوی چی شاہ اسماعیل قدم شریف نہ مانی وی خا داغ خور مڑے لگا رنڈا کو نکو اگے اگے وی خا اور اندر من صدا ورکو وی نیو دگے جو جلسے جو رکھا ابائی کے قدم شریف کی خود پسند پا شیشی پسند کے نبی اسلام او ټول علما ته دعوت اور خلق جوړ د قدم شری درشن به کی گدل تکه شای اسماعیل مودیات برادر به غره کوم اتبا کولو به تبا شای سب چرای شو ته کنه داس بعد نیخت لاله مولیان وته ګور کنه کول نه کا شای ته ته وی شای سب دول د کول نه کا وی څه شی ی قدم شریفه هغه تر چې هغه ته ورته قران راو حدیث را داس بخاری شریف را مولیان خوجا جو قران نه خو نش ثابتوله چې قدم شریف بخکولې نه ا د حدیث نه نش ثابتوله ا چې قران را نه هغه ته پاتې ده سیدې سره جو که خکولې کا اور کا بیا بخاری راځه هغه خکول کا سیدې سره لګو بیا تقریر شروع کړي خلکو یو خبر کوم بچا ته ما تا ته مو دي مولیان ته مو او نور مولیان پانه سره قران ته وی ګور دا قدم چې کنه دې چې راوړل دي په دې سره دلیل دی پېښ کول چې دا پیغمبر دی ځکه دا هغه پیغمبر دی دا د خپل خار دی په سترګو کاچوم او کدا شان دی ودي څه دی ادم ته په دا قران د خدای کتاب ده کنه یو مولا به رښتیا او ګرځول کنه د خدای کتاب ده کنه یو دی باچا ته یو دی د باچا خور ته ده کنه دی بیا بخاری شریف دا خدای د پیغمبر سره خبر دی کنه وی دی نه باچا خپل کنه مولیا نو خپل کنه نو په دې دا جذبه کراغه خوشاله مو او جذبه کراغه وی دی چې دغه خپلو په کوم دلیل دا د پیغمبر سپلای دی کوم دغه سپلای دا قدم شه نقشه جوړ کړ په دغه باندې په کاغذ باندې دا پیغمبر زم چپلی دی نو هغه هغه شیشه کولو دا ودا چې سند سره ثابت دی قران د الله کتاب دی په نبی اسلام راغلو جبرئیل اسلام راوړو او دا حدیث د نبی اسلام خبر دا د خل نه کړي او شروع غو مولیانو باندې مولیان یو یو پاسی تختی باشام جوړي او عوام جوړي دغه په خلی کو اثرو مولیان ټول تختی نه ا بادشام جاری خورم جاری نورم جاری چې واقع دا خبره خو ټیک ده نو قدم شریف اساس هلته په دې چارته کې نو محمد امین اجی زامنو چې کوم دغه ده موی شریف پیدا کړ نبی اسلام ویخت شریف هغه خلکو د خی کال په کال درشن دغه کې د پنجاب نه خلک راځي په کروڑو روپیا ته وګور دیږي دا دغه آمدن ده بس چلونه دی بس د خلکو په چلونه په دې چې ترکو باندې خلکو نه پیسې وباسي قرآن چې نی ویلې ظلم دی خلکو کړی مولیان کا امیان پویا کړو ولی بلا پیس ته خلکو بی ځای لگے دی ان فی دار کلا یا یکرم پر صندوق کې ندی صندوق باندې چې یهودیانو کوم کیسی کړی او دې صندوق ستر کې وی او دا ستر کې به ول جبا به دا جبا به والا لا سونه او دا به کې د ارتر به کې کړو مولا پتلن پر به کې دا ار روانو بای صندوق چار ار پرختو را بس دا غي شک داو شوبه دا وا چې څه قانون شته دا قانون راغې دا ولې نه چې دا دې کې وسند دې کې توراتو دغه د دلته په ښکارا کېده د دې دلته په ښکارا کې چې د دې دور به غیرت خلکو د الله په کتاب غیرت نو کړي نو دا د هغه خبرونو بلکې په دې کې پڼې وي په دې کې سب وی وی خدودی موسی را په دې کې دا خدای کسی به سي وکړي فلما فطر پیسلو شو ټیک شو او قانون ملو شو او تروان شو او په پوهه راتلو ته یا سره به غیرت نو دا ته به غیرت خو نو بیا نه ښکنه اتیا در په جو تروان شو اتیا در اپټ کی والی دی املاګان تړې دی jihad نو دوی بریتو تا وای هغه په پوهه د لگان اور ساتو برابرو تو قال فلما فضل دالو بالجن هر کا چې جدا چې هر دالو د خار نه پلقرو سره وین الله مبتلیکم بنار بیشک اللہ امتحان کی پروان پہ یو نہربان نہر مخت حسین پمن شرب امین ہو چاچو اس کل داغی نہ پڑو ڈکا کھیٹا نہیں خلی پیو لگ ویس کلی پلے تھا مینی نہ بھائی زمانہ زب جاد اب جان سر جاد لن بیا ماں ام اللہ میں تعام ہو اور چاچ ان سکو تام ہوئے لکھی سکل سکل نہ یہ چی چا ان سکو یعنی خلی لے ورنڑی بھائی نو مینی ندا تمانا دے ہاں الا من مگر آ تو یہ طرف اور بتم بے دی مگر یہ ڈک رکھ پل پخ پل یا اللہ پہ کوس کل دا جائزہ خی امتحان ہوا نا بس خیٹ امتحان چکھیٹ امتحان کے بیچ جب ہمیشہ پھیلی فشریبو منو اس کرو ڈیرو خال کو دینا مگر لگ وہ نس کری لگ ہمیشہ لگ اگر ابھی مکھ کے آتے ان کی نا فلما كتب لهم القتال تولى الا قليلا من اغلى كسان اغيونس كلي فلما جاوزه هر كاج تيروتل ددي سين هوا دار تالوت والذين امنوا اگر چي مار ود سرا دا ایمان چاته وي مؤمنان چې د امیر اطاعت وکړه دته ایماندار ویلي د امیر خلاف وکړه هغه ته هغه ایمان سلب کړه دای کړه سره ایمانو نو قالوا ویلیهم دیکھ دو قسم خلقو دا 313 کسانو پا دیکھ سک کسان دا چھے یو لپس کرے وی دا لپس جو دا رخصتو اور نسکر چھے مکمل چھے خلیل ورنہ اگا عظیمتو نو قال لدینا قالو وی دا یقا چھے چاس کرے یو لپا لا طاقت لن لیوما نیشتے مولا طاقت نن ردی پا جالوب سرا پا دا جنگ آدھا لکھ کر رہا سرا اگا نور کسان خلا بعد خلق وی دا آگا ډیر اس کې ناغې خو تلی دي داغه 313 چې بای کې څلو کسان نوې سکرې نوې اثر کسان یو لپس کړی دا چې یو لپس کړی یعنی رخصت باندې عمل کړو رخصت کې دا نقصان دی د دې وجنا علما ول په کار دی چې دې پر رخصت باندې عمل نه کوي عظمت د امیانو کا امام شافعی دی وجنوي اداره ایت العالم یشغلو بے رخصا کرے رخصتون بانے عمل کئی تو فلا یجی بے من ہوشے دنا بس خکارو نشے عالم با پر رخصت عمل دے پا عظیمت تر بانے وردی یعنی نو دے آران دارانگے بعدی چھے عوام اللہ جائے دی خو مولال نہیں پکار چھے مولایو کی مولا بزان دیر ٹیٹ ساتی دکھا دے خود آگئی کانا دائی قائدی خلق دنا عبرت اخلی نو قالو ویدی لا طاقت لنرم نشت طاقت منگلن را پا جالو تر اللہ کر را تر چی یو لا پیس کرے نو قال اللہ دین و یکتان یا زنون چا یقینو زن پا واند یقین انا ملاق اللہ چی دی ملاقات کن کری اللہ تر ویوی کم من پیتن قلیتن غلب پیتن قصیر دیر واری یو ڈالا لگا غالب شیر پا ڈالا دیر بان پا حکم دا اللہ باندی کلکی کرو نر سر دان تر بوجی نور کلکی سی ڈالا دی بوتا با خلق کمزور کئی واللہ مات صابرین اللہ تعالی لکی دون کو نہ دے پا مئی تخاصا کی ولما بردو لی جالوت اور کلا چی مخامخ شو جالوتا لقر داغتا مومنان نقالو لی رب بنا فر علیہ صابران اے رب دنگراتو ایک بھنگوا نکلکو آلے اللہ من کلک کے صبر در سپر دے اللہ دنگر مضبوط کے دکھا جو دے او خواہی دنو بیا بخبیم خواہی کی چڑھے دکھ لکی نخبی و دکھ لکی وثبت اقدامنا مضبوط کرن قدمنا وانصرنا القوم الكافرين امداد کرن مغا پا خلاف قوم الكافرانو کے دا سے انہیں چپا دا پیغمبر صاحب پوسیلا دا چو یہود با سیدی کولے نو دا یہود نو نبی ویلو کہ یا اللہ دا پیغمبر دا آخری پیغمبر پر سبب بانے منگلا فتح را کے آیات کے منگلو کنا ولما جاؤں کتاب عند اللہ مصدق الامام وکانو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاؤں ما عرفوا کفروا بھی فلانۃ الکافر کہ آخری پیغمبر را راولی کے چھے منگو ترشو یعنی داغ مانا کئی پی بیتان آخری پیغمبر فوسیلہ منگ لا اللہ پتھ خرا گنا اللہ پتھ خور کر نو دی والنا دی والنا آخری پیغمبر فوسیلہ پتھ خرا نوختا نا اگا اگا مانا من کروا یاوی چو خدا آخری پیغمبر راو لگے چا جہاد کا چنگو ترو چا جہاد کچھ پتھ خور کدا مانا وانسورنا دا قوم الكافرین آمی دارو کرنگا پا خلاف دا قوم کافرانو کی وحدا موما نو شکا تور کردی تالوت والاو هم دی جالو والا بیزن اللہ حکم دا اللہ بانے وقتل داؤد قتل کا داؤد السلام جالوت کافر جالوت کافر ڈر پالوانو اور ددا سے اس پر نچو جد کے سزا نہ کار سر دستر کو سزا کارو ایسا مچوک نہ وا مچوک نہ تسپی جانے اگر وہ پاٹ کو کی دا سے دور پائے کہ دور دا سے چٹاکا یا نیم پاؤ کان کی دی اور دی یو پڑے دی لاس تڑے بلی پلاس کے کلک اتاوی تاوی تاوی اچبری نو ٹوپک نڈیر لیر گزار کئی پوکھا دا بچوں کو جنگ بو یہ اس اردو کے آگے تھا سوائی ہاں پلاکن ہاں فلاحا آ فلاحا آ نو داو نو دس آگا شیو چو پری خون جو آپ اسر گولے مردار شا اچھا مردار جو اٹھو دے مخاو کرنا او تختیر لو خواہ فہدا موما تو شکاو تار کر دے تالوت والا ہم دے جالوت والا والا حدا مو کی ضمیر چکا ہے تالوت والا ہم کی مبعول چکا ہے دگا جالوت دی بیدن اللہ پوکم دا اللہ وقتل داود جالوت او جو داود السلام جالوت کافر لا واتا اللہ ملک اور کا اللہ ہر تالوت لا بادشاہی والا حکمہ پیغمبری اپو ایک پا بانچے خواہ خواہ دا اللہ والا والا اس نقطہ دی کر کے دو مشروعیت دے قتال جہاد ولی پر دے دکا کہ جہاد انشی نو پسال پر دنیا کے خواہ شرکیات بیدات پر خور شی والا والا دب اللہ الناسا اگر چرنے وی دب اکول دا اللہ خلق اللہ کافران لبادم باد کافران بی بادم پر باد مجاہدین کنے وی دا لفظت الارض خامقات تباشو و عالم شرکیات بزیاد شیو پر دنیا کے ولكن الله ذو فضل على العالمين لكن الله خواند فضل پر مخلوقات چی مجاہدین پیدا کری دی دا غی دو وجه دا دنیا آباد خانه غی دنیا باقی دا باشی وا تلک آیات اللہ اس نکتہ دا صداقت دا نبی اسلام تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ دی للو مگدی اللہ پر تابان بر حق شاخ کارشی یقین تی خامقا دا لے گلو شونا پیغمبرین تلک رسولو دا پیغمبران چی بیان شو پردلنا غرکڑو منگا بازی پر بازو بانے منم بازی ناغتو چی خبری کرے و تر اللہ پذلہ پر سپت کیوی تخپل جنس نخواہ لکا انسان مخلوق غویان مخلوق نو پدی مخلوق خدا مشترک دیکھنا نو پدی مخلوقات بانے اللہ پاک انسان غرکڑے دے بیا پہ انسانانو کہ اللہ پاک پیغمبران غرکڑی پر سبب دو پیغمبران کولو دارنگ پر سبب دو علم ہاں نو دارن اللہ پیغمبران غرکڑو بادے پا بادو بانے یعنی یو پذیلہ کا مثلا موسیٰ علیہ السلام سے یو پذیلہ تو چھے دا مارا گا دا گا بے خوال آگر آگا پذیلہ تو بل چاہتانو لیکن دا ہر پیغمبر موجودہ دا بل پیغمبر موجودہ نشکلے یا غلاس بے سپین راواتا گریوان نبیران ستک سپین راشا عیسیٰ علیہ السلام سخا بیماران دے چٹکولا راندے بے سامولا دا دا نبی علیہ السلام سرمو چکم اگا میراج تا اللہ خیجولا قرآن کریم لوی موجزه د نبی اسلام نو غرواله دا معنا تل کر رسول دغه پیغمبران غره کړو مونږه بازی په بادو باندې منوم بازی پیغمبران او ته خبر وسره کړو الله لکه موسی علی السلام سره کړی وي او نبی اسلام ته به چې دا یو پیغمبر موجزه بل لسم شو نو به موسی علی السلام سره پزما کړی او نبی اسلام سره اسمان کړه اسمان دې فرق دی دا غنه دی الت نبی اسلام چې میرا چتر خبر وسره کړی اور اپا بازم درجات پورتا کری دی پورتا کری بازی پا درجو باندی لکن نبی اسلام درجہ ٹھول کیوچا تھا اور اکڑا منگئی سال سلام دید مرگن وادی حدلالتوحید وائیدناو او مضبوط کړم در په جبرئیل امین سره. نقطه د مشروع د قتال بیا ولو شاء الله او ګذر خو خدا الله جنگ باندې وکړه کسان چې پدری پیغمبرانو په دانجر اغلی وته واضح دلال په توحید باندې لیکن اختلافو لیکن خلکو اختلاف کو توحید کې نو په مینو پر باد نه مناتو امن چې مل متر جهاد وکړه امین امباد دینه تو چې انکار وکړ جنگ جوړ شنو ولو شاء الله او ګذر خو خدا الله جبرئیل من ما قتلو جنگ باندې وکړه دی لیکن الله کوي هغه چې غواړي. درېم عیسی ختمه شوه. درېم عیسی کیس ترغیب جهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. جزاك الله. مقتضى سورة البقرة بيان سلور ما سلو إثبات توحيد إثبات رسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله ده فيا دي كنا ده تمنگ ده سيار كرشا او سنگش سورة سلور مسلح مقصدی وي دارنگ سورة سلور اسی ہوا اولی سلسلہ اتنا پایک اولا مسئلہ پدری و بابنوں کی تفصیلی بیان شوا دعوت دنبائی سی آیت نمبر 21 کیوا اوپ دورب بکو بانوان ترا دوی میسی دا آیت نمبر 101 نا 177 یو سلواو یا پوری پدی که دویا مسئلہ اس بات رسالت پدی پا نو شبہاتو آخری که سوار رسالتونا دا پار درد شرک پیلی چی مضمون دا دنبائی سی کامل شی دری میسی 177 نا تر 254 پوری په 253 باندې پوره شو. په دې کې جهاد پی سمې الله جهاد درې منازل دي ابتدایي درمیاني او اخري. په دې صورت کې ابتدایي منزل د پاره بیان کوي. ابتدایي منزل له درې خبر درو یو د مجاهد ټریننګ هغه په یو یاد کې بیان کوي 177 کې. دویم د ملک اندرونی اصلاح هغه په څلورو حکومت سره بیان کړه او دریم د مجاهد د کور اصلاح هغه په اتل زخام سره بیان کړه. آخره کې بیا زجر کا آغا چالا زجر متقاتلون لچ جہاد کے سستی کئی چمڑا دین ہے رہی چمڑا بشن آغا خلق اللہ مڑکر بیا جوان دین کرو بیا دا آغا چاہ مثال بیان کر چاہ گئی دا امیر اطاعت نو کرے یعنی امیر جہاد لہ امیر ضروری دی امیر اطاعت ہم ضروری چی اطاعت دا امیر ہو نکن دا غلوی کار خیر نا اللہ محروم کرو. بیا نکتہ مشروعیت دا قتال ذکر کر آیت نمبر 251 کو لو دفع اللہ الناس بیا آیت نمبر 252 کے نقطہ صداقت نبی اسلام بیا تیل کا رسولو کے آیت نمبر 253 کے بیا نقطہ مشروعیت دکھتا او دا دین آن آیت نمبر 254 نسل رو میں اسرا پدے کے بیان دا انفاق فی سبیل اللہ اول آیت کے ترغیب اور کے انفاق تا مال لگول اب بیا اثر تخویب عمر کئی چی گورننو لگوی مال گور بیا با خپائے یو الذین آمنو واقتان چاہتو ملمت علی الجہاد آمنو بالجہاد انفقو خرچ کئی مما دا مالنا رزقنا اکسی درکر میں تاتا من قبل ان یاتی آمن مکہ دین چرا بش یو رجو لا بیع انفی نبی لین دن پائے کے ولا خلر نبی دوستی دا مشرکانو د مؤمنان دوستی خو وي خو د مشرکان باندې لکتا سورته زخرف وګورئ 25 سوه پارا آد نمبر 66 67 هل ينظرون آد نمبر 67 الاخلاء یوم ادن دوستان پر ورکی بعدم بعد دی دپار دا بعد دشمنان بے الا مگر نبی دشمنان المتقش دوستی و پتوحید بانے توحید ملگری و دوستی بیالتا کی لیکن دا مشرکان بانی اور پیران مریان با ختم شی او ایمان والاوان پی کو خرچ کوئی میں ما دا مالنا چی درکرہ میں تاتا مخیدین چرا بشی اور آزا لا بے ان پی نیشتے لیندن پا گئی کے او تو بازار لگے بدنیا توانی کیوک باخری بے خر جانے من ورنہ حسرت خوری تو دنیا بازار دے دنیا کے آخرت بازار لگے وہ ور کا پیتے ہوئے لگو رن آخرت ہوگا ٹھکا مالدار ور ابیا بار باؤں کہ چاہے ہے جمع مال لگو لے ولا خلا انا بھائی دوستی تو مشرقہ ہاں دوستی وہ جوڑا کہ واحدین سردا دوستی بڑے پکار راشین ولا شفا انا خلاص ول پزور باندھے کنچے مشرقان عقیدہ چ بابا میں اخلاص مشرق رہی سکھ سفارت نے شکو لے ول کافروں ظالمون او کافران چی دی دی ظالمان مسلمانان کیوں ظالمان شتے خو مطلب دا دے کہ اشارہ دی مال اولا گوا چی جہاد شی چی کافران ظلم ختم شی دا علت دا جہاد دے جہاد ولی پر دے لکھ دا کافران ظلم کئی اگور چی کم دا کافران سور ظلم نہ کئی جہادو کئی دا ظلم نہ خلق لاش شی والکافر مال اولا گو والکافرون هم ظالمون او کافران چی دی دی ظالمان سب نے من دام سچ اللہ لا الہ الا هو اللہ یو دے نشے بل اجتوا بھی دی اللہ نا الحی جو اندے دے میشہ القیوم تدبیر کن کے دار چا لا تاخذو سنتم ننسی دی اللہ لا جھوٹا ولا نو آن خوما لہو خاد دی اللہ دی آسی بر آسمانو کے ورچے پس مکہ کی دی من ذل سوک دا کس چی شپارس بوکی خلاصول بوکی اللہ سغا اللہ بیزنی مگر پس دی جرد دا اللہ نا شپاتیز دی پورا دی اللہ پا بانچے مخی دی مخلوقات ندی آج رسو دی مخلوقات ندی لا حیتو نبیشن اے حتا نیشی کولے مخلوقات طول مخلوقات پیغمبران اولیاء پس شی بان من علمی دا معلومات دا اللہ نا دا علم دا اللہ نا گورے علم جدا شے معلومات جدا شے علم اللہ چالا نور کئی ہاں بعد معلومات چالاور کی پیغمبران اللہ اللہ دارن بعد منگلم راہ کی معلومات دا علم غیب نہ دا خبر دا غیب اللہ بما شاء پاک من چ اللہ غواری وسیع کرسی و سماوات پراخ دے سلطنت دا اللہ اسمان و عظم کو تا ولا اعوذ حفظهما انستر کے اللہ لا نگہ بانی رزم کو اسمان نو وهو العلی العظیم دا اللہ لیش اچت شان اچت ذات العظیم لوی شان والا دے دی آیت تاوی لکی گی آیت الکرسی دیتا آزم آیتوں میں لکی گی لکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راغل کوفی نصار شاگردان منا کے دے یا پا مزدلفہ کے دے ابل غرض عمر فاروق راغل سر خپل شاگردان دا مدینی نا عمر فاروق پل شاگر تھا پاس اعلان کا کہ ایول آیت آزم ہو فی القرآن کم آیت دے چاگا آزم دے عبداللہ مسعود پل شاگر پاس ہوتا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بیا عمر فاروق پل شاگر تھے پاس اعلان کا ایول آیت کم یا آیت دے چی اجمع ہو فی القرآن وہ قرآن کے جامع ٹولا اوامر نواحی پک جمع دی عبداللہ مسعود وی پاس ہوئی اخبر شاگر تھے چین اللہ امرکم بالعدل والاحسان ایتائے ذو القربا سورۃ النحل آیت نمبر 90 بیا عمر فاروق پر شاگر تھے پاس اعلان کا چی ایل آیت فی القرآن اتمع کم یا آیت فی القرآن دیر تا مسئل پیدا کی عبداللہ مسعود بیا پاس ہوا ہے چی قل یا عبادی اللذین یا عبادی اللذین اثر والان پوتیم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا عمر رضی اللہ عنہ ٹوک کو قسم پہ خدائی تاس ماتو تیارو کنا تاس کہ عبداللہ ابن مسعود نے ویشتے کنا ویاو کنا داغه ورته نو ادم آیا ته پسې ویدی په ادبار الفاظ خو ادم نه دی دنه خو دې صورت 282 نمبر آیات را دي چې هغه هغه لوی اتول آیات په ټول کې اوږد آیات دی په الفاظو لیکن دې کې دې ته ادم ولې وایي دې کې خدای پاک ولس نومونه یا تلسته که ګوره وته الله یو لا اله دوا الا هو درې الحی سلور القیوم پنځه لا تاخذو شپږ لا تاخذو ولا نوم له ضمیر و امان دل یشپ او یشپ او عنده عنده که ضمیر سو شو سو ها اتا نه شو الا بی اذنه هی ضمیر سو شو لس شو یعلمو که ضمیر لس یهو لسا ولا خودون بشه این من علمی دیکه هی ضمیر دا دولس دولس شو الا ما شا شاکما تیار لسا وسیا کرسیوه هو ضمیر سوار لسا ولا اودوه فیندال لسا وهو شپار لسا العلی ولس العظیم اتلس اتلس نمونه پکر اللہ علی پا اسم ظاہر سرا پا اسم ضمیر سرا پا ضمیر باریز و مستطر ٹول سرا دا تیاد بل نشت دور نمونه پکر اللہ علی دکھا دا آدم آیات تے دا دی آیات پا بارا کی راضی ابو هريره رضی اللہ عنہ دوی نبی علیہ السلام په کجورو باندې مقرکان د صدقې کجورې چې دې تکینا څوک دی غلاونه کی ویل شپه ده نه سم دې کې او کا تراغه کجورې په ډکه کجورو غل کجورو غل پیژنې او هر په کجورو باندې خپل ایمان پرې دی غیر مقلد شي انا د کجورو غل راغله دې ادونی سا ناغه تا مینتونو کړم پرې دا بچی مې وګړي دا دی هغه دی بیا باندې کوم نو په صحابي واخو دغه زبرس ځنو پرې خو سال چې راغلم د نبی اسلام ته هابور غل سره څه کړو نبی اسلام تعالی وه کړو چې دا شان چل شه دی بیاغه خو بعد ماته مینات وکوي بیا باندې مې دروژن بیا برازي ښا نو بل شپه چې بیا ناسو دیو ته ختیار ناشره بیا راګیر کا نو بیا غو مینتونو کړ ډیر مینتونو وکړه نو ده پرې خو دا نو چې سار مود لرا نبی اسلام ته لکه غل راغله وګوره څه چل کړو جی بیا مینتونو کوو ښا ویسی وی چې بیا ونه راوي دروژن دی بیا به راځي په درېمه شپه ته دی ښه تیار نه چې راغ راګیر کا وی نن دې پر هغه ته قسمونه خوري وایي بیا به وایي نه نه بس دا پر سار نبی اسلام ته پیش کوم چې سزا درکړي ساره هغه ته یو خبر ته کوم یو آیات درته ښیم ستاسو په قرآن کریم کې دی چې هغه ته وایي که نه نو زه نه در راځمه تا بیا خو که ما پرېږدي وایم تا وایي ښه وایه کوم یو دی نو ته دا الله لا اله الا هو پرې خدا سار چې راغه نبی علیہ السلام او ته څنګه چل لیکلو دغه شان ما پرې خدا ما ته دا وتا ته قران کریم کې آیات خو هم چې هغه ته وای درې دلا ان بیا وځ نشم راتلې دا نه چې انسان به نشم راتلې انسان غل یسو به نشم راتلې وې درو جن د خدا خبره ته ټیک کړو ا بیا ته چې دا شیطان نو شه دا چې اوس په کور کې وې په دکان دی په کور کې په پټی کې دی ان شاء الله غل مل باطن شرات لے بیا په درې لې په چوب کې بس راځت نه بی غم ګرځ بیا دارنګي نیت ادم ات په دیم وای چې په دې کې داوم دې کړ دا په دې باندې یو د دلایل دی لکه مکه اول داوا دې کړ شو په آیت نمبر 21 کې یو در په کوم په 5 دلایل دویم دل داور تو دې کړ شو آیت نمبر 133 په خپل مرد دا نشي بچ کولی ابا تا دسه ابا تاسه بچ کی وتوکل علی الحی الذی لا یموت سورۃ برقان آیت نمبر 58 وسبح بحمدی کفا بی بذنوب عبادی خبیرا هغه دا چې مرګ پرې راځي ابا سوکی د مرزا جان شهید رحمت الله علیه دا هغه مرید هغه نو چراغ سره دی باد وته ته چرته لوي وې ته پلان کې بابا اور تھا او ته تو تا کې ګورې مردان را پرستی بکر دې ګارې مردان کون درستی یا پی سر اے بچیا ته سو پر قبر کچ کم خق دی آئی تا با دا عبادتو نبکے بکر دے گار مردان کن آچ چا دے وجل دے دا بابا آگا تر اخبر ماملا ٹھیکا واشن عشق را با حیو با قیوم داد عشق با مردان باد پائدار آگا دا تر عشق کو چا حیو قیوم دے او چې مرشه ده هغه ستا شکا ٹھیک ده. او شیخ عبدالقادر جیلانی الفتح ربانی 242 نو صفا کې وای لیکي لقد اسمعت الله ناده تحیان لقد اسمعت الله ناده تحیان ولكن لا حیات لمن تنادي ولو نارا نفحت لقد ازوات ولكن انت تنبخ في الرمادي لقد اسمعت الله ناده تحیان کاغذ جوندی دا تا دی آواز کرو ستا آواز بیا ورده قبول کرو ولیکن لا حیات لمن تنا لیکن تا آغا چاہتا آوازون کچا مرد اخپل ستا آواز آوری ناسا برواز سی ولو نارن نفحت لقد از دعاعات کچا اور رش بکر کر پڑک بیوالے ولیکن انتا تانت بخو پی روما دی تا خوی رو گن پوکی ورکے تو چی رو دا پوکی ورکے پی مخ بیراشی اندا تو چی بلتا آواز کے چا مرد اخپل زان بچ کرو مرنا بابا پس مرد شو دے آغا دا تول نبات که چا جوان دے دے بلم جوان دوار کئی دارون بے دلیل اقل دا تقاضا کئی چه مرگ پی رازی آغا اجت نشی پورا کول دادان دا مرگ نشی بچ کولے او دویم القیوم تدبیر کون که دار چا دا ار یوشی تدبیر اللہ کئی نو آغا ول نبات که دا تچی کمی برا مرگ آغا قیوم دے دوا اللہ تا خضورنتون ننیسی اللہ لا جوتا یو سی ندا یو نوم دے او یو چې کم دی نه بلته دی نواز دی نو سینه هغه ته وایي چې سترګې پکې اودی وي لیکن دماغ ویخي او نوم دی ته چې سترګې او دماغ دواړه اودی شي او نواز هغه ته وایي چې سترګې کلاوي او دماغ اودی شي لکه سینه دی سړی سترګې پټې وي او ری ویخي تو تا خبر ہے کہ نا تو ولی بس کرا تو دے نو دے نیم خبر ما اور حکم دیتا سی نو دا خوب دے دا خوب نمک کی او نام دیتا دماغ او دا دوار او دیشی او نا دے جا سر گوار نیغ دے وگور تو تا خبر کتا بای گن دے ویخ دے تو دے تا سوی دا نعاس دے دریوارا اللہ نرازی دا نعاس خبر بس مخکنی آیت کر صورت کرا صورت آل عمران کے لا تا حدوثنا تو آغا چی خوب پی را دی جوٹا پی را دی آو آجت روائی شعب اسے پیدا مانبار خلق کو کسا ذکر کرے اگر چی کسا غلطا را خود دا غلط خدا وچی موسیٰ علیہ السلام اللہ تاوی چی اللہ تعالی خوب دردی کنا دا خبر خود ٹھیک ندا دکا پیغمبر تاوالی پاتا نو نو اللہ و تای دا دوست دا غواغلا دا بوتلی آو دا جوختی اونی اول طرف جانا اونی جنگی اونی غردی نو یو را داشت پاک دور را داشت پی نکلی نولو اگر نو غردی دا کمال خوب را دین دا دنیا دا غشوی نو غروان شوی نو دا تی کیسه دا بارا خلکو لیکلی دا و غلطا لا تا خودو سینا تو والا نو ننیسی اللہ لا جوتا و نو خوب نو آغا دا دا جد پر کردی چی خوب پی نرادی پا پیغمبران خوب را دی پا اولیاء را دی نو سنگ مشکل کشاشو چی او دی اوستا جد سنگ پر کی لہو ما فی سماعت ما فی الاردات بل دلیل سالورم دلیل الحی یو دلیل القیوم دویم دلیل اقلی دویم دلیل لا تا خسونتون علا نم اصالورم دلیل اقلی لہو ما پی سماعت ما پی خواد دی اللہ دی آسی چی برا اسمکا کی دی نو آغا دا تا جد تو رکی چی آغا دارت مالک دنستا بابا ان دزمک دارت مالک دکا ام بختا سالور شو او پینزم من دل دیش پاوند دو اللہ بینی اللہ بینی توک دی آغا کاس چی شپارسو کی اللہ تا خلاصو کی اللہ تا مگر پا دی جار دا اللہ چی اللہ تو خلاصو لنشی کولے آغا ذات ترامت شو چی انسو خلاصو لنش کولے ویچے دا پینزم دلی اشپاگم یا لما بین ایدیم و خلقم پویا دی اللہ پا آبان چی مکر مخلوقات نو رستو مخ کی اللہ تا معلوم رستو ما تو آغا ذات اجترا مشکل کشار اللہ لا الہ ولا خود اطوام دلیل ولا خودو نبی شہ من علمی اے حاتا نشکو المخلوقات پر سشی بانی تا معلومات دا اللہ نا ما مگر پاله ما چې الله غواړي چې غواړي الله نو هغه ذات چې دا علم دور ډیر غیر محیط ده دا علم غیر محیط ده سو کې حاتم نشي کوله نو هغه ذات چې پر ستاره بابا خو علم محیط ده هغه علم هغه الله ورکړي ده الله علم ذاتي ده هغه چې پر کول شي اوس اتم د وسیا کوته سماتوار فراح د سلطنت د الله اسمان از مکه یعنی دا اسمان از مکه د الله سلطنت کی دي لکه دا پیخور د پاکستان په بادشاہ کې دا پروت دی یعنی دا اسمان از مکه د الله سلطنت کې وړوکې غونې شی دی لکه ابن کثیر په معنی حدیث ذکر کړی دی وایي چې دا ازمکه د اسمان مخکې داسې ده لکه یو لوی باغ وي یو لوی دغه چمن وي د کرکټ باغ دغه وګوره ګرینډ ګراؤنډ اب ہے کہ دا کرکٹ دا بال سور رہے دا کا نسبت ہے دزمک دا آسمان اب یا اڑمبے آسمان چکن رہے دم غن دے نہیں گر چاپر دویم آسمان دویم آسمان مکھ اڑمبے آسمان دا دل کا پہلو گراؤنڈ کے چیو دور بالی بیا درم آسمان پہ مکھ کے دا دویم آسمان دا دل کا بال دا دی لوی گراؤنڈ پہ مکھ کے دا سے دو تر برا پھن دوم آسمان پہ مکھ کے دا شپگم آسمان دا سے ادا کرتا ہے مکھ کے چکم دے دا وما اسمان دار لك يبال ولك او دا عرش مكي بيا دارتا او الله فاقر عرش ده تو يستعبوك ان دا عرش مكي لذ مكي بسي داغ بيو داغ مكي نكتومنا دا داغ دولي قران پا مكي نو دا دا الله پا سلطانت كي پرات دي شيخ القرآن يو دلوي ويو يو سانزان سرمي خبره كولا اه ايوخا یو سائنسدان سره مې خبره کوله ما ته چې تاسو خدای منئ وی چې او موږ منو سات څه شو لږ برار باندې اوس کال تږه شوم وی چې خدای منئ وی منو خو تاسو مولیانو په شان نه ما چې څنګه وی تاسو وایه تاسو وایه چې الله سلطنت دار دی کوم د عرش د لاندې چې کوم دی زمنگ دا کی دن زمنگ کی دا دادا چکل لا دنیا پیدا کرے نا غلط مختلف ستوری پیدا کری یہ استوری پہ کہ اللہ انداز سے پیدا کرے دے چاغر نا دنیا تراوان دا اولا راسل دا وانا سرا دی چرنا رفتار سے فی سیکنڈ 180,000 میل لے کسور 75,000 میل فی سیکنڈ نو په منډ کې سوره شو په ګینټو ګینټه کې بیا درولې وې دا هغه نه را روانه لاندې راځلې وې ته سیدا وکه کنه وې دا مو اخیرات نه ګور را دینه برم د الله سلطان شتا او وې نو که بیا ورول سیستا سانس وې کراور دې بونچال براشي نو شیخ وته خا یدا ذلت ارض دار اخرت خا وې را مو په دې نه پوي خو زمونږ سانس دا وې چې بونچال راځي زمو کا دار سبب راځي درزار بشي نو دا اللہ سلطنت آسمان ازم کنی دا اللہ سلطنت کی دن نفراتی دا اللہ سلطنت سب اندازن لگی دیر زیاد تے نو تا اگر سر سپتون کے بل برابر کم بخت ہے چوئی دا مشکل خوشا داتا دے تا دے دا اگر سور سلطنت دے بابا جی یو کور بے یا بے اولا چل کنا چاولا چاہتا دا اگر سیرائی میرا رکری اگر بے نور سدی دا اللہ سلطنت تو گو رکنم واسیا کورتی ہو افراح دے سلطنت دا اللہ آسمان و ازمان کتا ولا اودو خفظو ما دا نہم دلیل انہا سڑکے اللہ علا نگاہ بانی دے آسمان و ازمان تا چی بل وائے ولا اللہ سڑ شو دے و تو خدا آیت کرتا ہے کافر بیا چو بل مشکل خوشان ولا اللہ سڑ شو دے سو اللہ خود نہ سڑ کی گئے سوک دا آیت کرتا ہے کافر دی سوک دا سورت یاسین کافر دی سورت یاسین کی جوالی کی ہوئی این نشا نغرقم فلا صریخ لهم کچرو غواړو مونږه وا ډوب بکو دی لا دی وای دوز کال بیړه راځي او ته د صورت یاسین کافر او دا صورت دا ته کورته کافران دي په دې ملک کې ولا او دو حفظه ما نسترک الله لا نفرګابانی د اسمانو زمکو او هو ولالی دا لوچته مرتبه والا دے دا لسم دلیل ولی را کوزه مخلوق ته العظیم عظیم شان دے ولی مخلوق برخی جے بعد مشرکان را کس کی ویدہ نائبان دے اللہ را کس کی انسان تھا اب بعد اور پھر بابا خی جے ویدہ مشکل خوشا دادا تا دے پلان کے رہے العظیم عظیم شان دے یولس دلال یول دلال پدی وانی چا جترام شروع ساتر پیو دے لا اکراہ فی الدین نشتے زور پدین کے قد تبین رشد من الغی یقین اخکارا لار دے اسلا لار دے اسلا لا الہ الا ہم من الغی دکا گی لارنا دا لا اکراہ فی الدین زور نشتے پدین کے نمک کے خمانگ ویلو وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ وَغَرِبَ الْفَاضِلُونَ نَخِي كَرَاهُوا كَنَا نلتو لا إكراه في الدين من قالت بيان كرو يو إكراه في الدين دا يو إكراه في الأحكام دا يعني يو سرى بزور مسلمان كولا نشي وچه مسلمان شا دي أحكام نمن بيا بزور في كولا شي لكا موز نكي صداور كولش روجي ننسي صداور كولش شراب سكي صداور كولش زنا كي صداور كولش بزور مسلمان كولا نشي اندو يابل لا إكراه في الدين نشتے دور پا دین کے فقہ کے یو جمرہ دی لا اکراہ الا لذی سلطان نشتے دور مگر سلطان لزور شتے قاضی لزور شتے نوی گوئے قاضی پا دور با دقا غستے شی نانا بھائی قاضی با پا دور نشی غستے دبلنا یعنی طلاق بلکہ قاضی با اگر تا موقع ورکی سلور نو بیا بہت اچھی بائچے نہیں سے ساتھ میں ورکہ طلاق کنا زور پہ بیام نہیں شکو دے لا اکراہ فی الدین نشتے زور پہ دین کے قد طویان اللہ رشتو یکن اخکارا لار دے اسلا لار دے اسلا لا الہ الا ہم میں غید کاغی لارا چاک بل بابا رامات کم اکا گا لار دا ہم ایک پر بیت توغود چاچے انکار کو پا غیر اللہ پا رامات کولا غیر اللہ باندے وینمانم بابا رامات کولا وای امن بالله ایمان را پا اللہ وانچی یا اللہ رحمت کولو آلده وقد استم سکا بالغرح توسقا یقین دا منگولو لگولی پا کرای مضبوطی وانده لن پیسا ملا نشش لیدل دا کرای لگا و اللہ دیوری دون که پوازاد مخ کی دعوی ذکر شو ها چوب دی پگی سکے رادا التا مرا رادا کین التا لا اکراہ فی الدین مغیر دعویٰ ذکر شو پای دلائل ذکر شو او دو لار بیانی یو سبیل غی سبیل الغی یو سبیل رشد دا توحید او مانا دا سبیل رشد والدی او توحید او نمانا لا الہ الا او دا سبیل غی والدی کگی لار والدی واشن نو دا چې توحید یو مانند دی داسې شو په قدستان څنګه به ورته وسخه دی یو مضبوطه کړی نیولا لن فی ماتېدل نشي اندې جهنم تروان قرآن ته کښېنا ده د لا اله الا الله په معنی پوه شو جهنم د غورځېدو نه بچ شه هغه بل چې په ضد راغې هغه وایي نه زه نه منم نو هغه جهنم تروا وغورځېد اوس مخې ته ولا وسم والم اوس منزل بیانوي د سبیل غی او سبیل رسول اول سبیل غی سبیل رشد اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہیں دا کسا آمنوا آمنوا بلا الہ الا اللہ وی من لچ لا الہ الا اللہ بل اجترانشت ہیں یخرجم اباتی بدیل از تیارون رناتا سنگ بے اباتی اقبل کتاب تبی کینی توحید والا سینہ کی کس کی والا دین کفر آکتان چی انکارو کتسنا لا الہ الا ہم مثلینا اولیاء ہم تاغوت دوستان دی شیطانان دی اباتی بدیل از درنا دی ایمان الہ دون پتھرب در تیارو دا کفر اس کا دا مانو کہ آگان چی کافران دی دا مانا ٹھیکی گی آگان کی کافران دی استان شیطانان درنانا بی تیرو تو کافر سر رنان دا کم دانو دا اگا مسلمان دی آدائی چی دان تا مسلمان خو انکار دی کرد دا اگا مسئلی نو اجتنا بل اجترا منم اللہ نا بغیر ادا خلی ایمان والا نو دیکی کلگون سی ایمان وی شیطان بسی آو باس دا مانا دا خیالو کری آتا دا منزل دا اصحابل غی چې د قران انکار وکړه آیت کورسا د مثالینه هغه کسان چې انکار وکړه د مسلې د لا اله الا الله نه چې نه بل اجت راشته مسلمان نه ته اجي دي تندې تور کړې نو دوستان دی شیطان شیطان په مسلط شو قران ته کینا سم یو خرجونه او باسي د یو خرجونه د زمير د پایل دی کې شیطانان دی هم په دغه منکرین د قران دی او باسي د دران د ایمان نه کته ایمان پکې وو هغه او باسي او د شرک د کفر ترته بوزي لکه تاسو ګورئ یو صورتي دوه رو ګورئ آد نمبر 36 شپږ دیر شو او ما یا شوان ذکر رحمان اچا چې مخ واړو د کتاب د مهربان بادشاہ نه زده کوي عمل نه کوي لا اله الا الله منی نو قل له شیطان مسالت کوم په دبان شیطان الله دې خپل امداد واري شیطان مسالت شو په ولو قرین دا شیطان د دوست وي وای نو یقینا دا شیطان لا سدونه من السبیل خامخا باندې د صحیح لارې نه ادای ګومان کې جان نامو ته دی په سم روان دی او موږ ورید خړې دی موږ خو توحید ونه او چې الله ته ونه کې کې موږ شیطان په مخ کړې مړه قران ته نه نه تاسو په دوی څه پوهې دی چې کله ایمان درګه نه مو باسي به شیطان ولذین کفرو آکران چې انکار کړی دی نو باسه دی توحید نه وای نه منم دا اولیاء برامت کوم مسلمان دی نو اولیاء او دوستان دی شیطانان دی او باتی بدا شیطانان دی لارا درنا دی ایمان پتر دا تیارو دا شرکا رکو پر او لائک از خواب النار دا کھان جانویان دی دی بے پدی کمیشا اس مثال نا پیش کری دا پار دا وضاحت دا از خواب رشد از خواب الغی اول مثال بیانی دا از خواب الغی چی پدی دا معنی که توحید نے انکار کو دا دا مثال دا چا دے دا دا مثال دا چی دلیل بتا ملاو شا ادا انکار کدا سوک دے دا نمرود د دې زمانه توې بیان شایت کورته کې سر دیول او دلایل عقلیو ا دې اوسمه نه منما نو دا دې زمانه نمرود دې علم تر الذی ته نګور آکاسه نی خبر آکاسه حاج ابراهیم چې جګړه کوي ابراهیم سم سره پیر ابي په بار درو ده کې ان اتا الله امر دیو جن چور کو ته الله بادشاہی د دنیا دا په کنت تان کئی چی کم بخت تو ما باچا کرن تالا پکار چی انقیاد دیکھڑے و تا مخالفت کے بدبخت اس قال ابراہیم کل چی ابراہیم اسلام ربی اللہ دی امید یو خی امید رب دما آزاد جون دی کول امڑا کول کئی ویستا رب سوک دیم دما رب جون دی کول امڑا کول کئی دا خود دم کول شم قال اوی انا او خی امید دی جون دی کول امڑا کول کول دوا قیدیان راو سی اوی مڑ کئی پری خود دیا ما جون دی کول مڑ کول گورا ابراہیم اسلام پوچھ دا با ایمان پوئی گی نا او دو تر باز کول سیوا اس ځان لا وخرا بول دی نو اوسو دل دلیل ورکی دل دلیل حسی دلیل عقلی خو غنه په نیو نه علماء وای انتقل ابراهیم علیه السلام من الدلیل العقلی الی دلیل الحسی لبلادته دغه تړي د بیوکوپتیا دونه پوښ نو دلیل عقلی پر خو دلیل حسی وت بیان نه قال ابراهيم وابراهيم السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتجنا الله راولي نور د مشرقنا مغربتا فاتي بها من المغرب راولا دي نور د مغرب نو مشرقتا فبيت الذي كفر هران شو كافر چو سوام ولي نشو دا مشرق دراخي جم و كويل مشران خكسان و غيب پڑك ويج دا دروغ وي تخلا پیدا نوي چه دا مشرق دراخي جي نو دي دو جي غلي شباسم والله اولاد القوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالمان تا دوه مواقع دا اصحاب رو شدم چې دلیل وته نو ملاو نو هم عقیده تی کوا او چې ملاو شو نو عالم ان الله على كل شيء نورم کلک شو په دې باندې واقع ذکر کوي د وزیر اسلام چې دې روانه په لار باندې ټول مفسرین وي او کلذي یوینه ته دا کاپ دی ازاده او علم تر الذي اے یا وینی تا آغا کس مر علا قریتی نا چی تیری دا پیو کلی باندی وی خاویتون ادا کل پریو تو علا عروشا پا خپلو چتونو باندی علا عروشا پا چتونو یعنی اول چتو گردی بیا پی دیوالنو گردی یا علا پا ماند معا سر چتونو دا دی قال وی دا پڑکی انا یحیاد اللہ بعد موتیا پا کم کیفیتا جواندی با جواندی کئی با اللہ دا کلی والا پا دا مرد دینا رکی را دم پا ما تا اللہ میا تا آمین نمر کدل اللہ سل کلونا سو ما باعتا بیا ژوند دې ک سر کالبا قبر کنو په پزما کوم کله ولي د چ اډو کی پراته دي تس نس کورنم کور دې دي اډو کی پراته دي انسانانو اړه کې را لیدا وسنګ ژوند کی ای ماشومان به بیا پیدا کوي کده نه غټ به ژوند کی دا فکر راغې نو الله پاک دې سل کاله مړ ک هغه فامات الله ثم باثو بیا ژوند کدلا نو قال یا لکم لبس سر وخت تیر کړی دا کې قال لبس ما وخت تیر کړی په دې دا کې یا ورځ یا بازی صدر ودی خو یا نیمره ده آیا سیدا نه الله وای نه قال بل لبس مئات عام بلکې تا وخت تیر کړی سل کلونه فهم دوریا طعامک وګوره خوراک ته دی و شرابک اسقاک ته دی سکو سامان لم یتسنا نه دی بدون شوی لم یتسنا لم یاتی سنون کلونه پرې نه دي تیر شوي کلونه خو پرې تیر شوي دي سل کاله خو مطلب ده مونږ لازمي معنا ته چې لم یتغیر طعمه خوند نه دی بدل شوی مونږه معنا څخه لم یتسنا نه دی بدل شوی خوند دی اوس هم تازه دي نو الله داسې کوي چې هغه کوم شی چې زر خرابېږي هغه تازه پروت وم او هغه دغه چې کوم د هغه خر هغه وړوکي به وګورو سم وانظر الی خمارک او ګوره خرته دی ولنجعل کاته لناس ادې پار چې وګورو مونږ ته دلیل دپاره د خلکو چې وګوره پیغمبر ځمکه د پاته مړ شوی د سل کاله هغه ته پته نه لګي په سل کاله کې به لس ځله نور راختلی نه لیدلی که نه لس ځله به هم نه لیدلی کافره خبره خو دا ده د ده بابا د دوو د ده بابا خو چنچڼ ویني چې چنچڼ نر ده که ماده وایي بابا ته چنچڼ ښکاري دا نر ده که ماده کنجش نشي نه بر قبر مرده به دانه ماده نر او پیغمبر دی هغه ځمکې د پاسه هغه نور نه ویني سل کاله کې په یو کال کې 350 ځل نور راخیږي اکوزیږي اده ته پته نه لګي 350 له په سو کې زر ورکړه څو زره شو دوره دوره ځله نور راختل دته پته بارانه به سوره شي په سل کاله کې زللي به سوره راغلي په دې سل کاله کې توپانه به سوره راغلي اته پته نه لګي دا د ځمکې د پاسه پروت دی او د ده بابا د ده بابا د ده مړی چې کړنه د بدعتي هغه په قبر کې دوه ګزه لاندې هغه ته ښکاري هغه اوري عجیبه خبره خو ده وانظر الى حمارك دیوینه وایمړی وای کنجش نشینه بر قبر مودا بيدانت ما دان نو بلاتن الدائری کشخول نامه دا کتاب هغه وی نمردا ہے چ بیند نمردا ہے چ بیند حال زندہ نشونوت او گہ احوال زندہ رسول حق عزیز چون به مردا دی مدت مردگی ست سال مردا بخالا تزمل موتا دی قرآن دیگر جا هم دی قرآن خواه بی پراوان نمورد آهی چه بینت حال زنده مورد آده زندگان دو جواندو ای سال نوینی نشوند او گه احوال نه د انسانانو احوال اوری رسول حق عزیز چوب از مورد اگه حق پیغمبر عزیز رسام ده هر منی نوچست ده او زمورده مردت مردگی ست سال برده سل کال پروت دی هغه ته پتن لګي او یو ورځ یو سر ورځ کمه بخوا لا تسم موتا د قرآن قرآن کې لا تسم موتا ته نه اورېدلې دیګر دی هم د قرآن خوا پر روان چې وما ته من فی القبور تا نه اورېدلې دغه خو بس اته کې د یهودو دا عقیده وه چې مړی اوري دوی د هغې نه زده کړي دي قرآن خو یې نه اوري او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي مړی نه اوري هغه هم فقه کې ام همام ذکر کړي که یو سړی قسم خوړي چې پلانکي سره به خبره نه کوم هغه په تخته پروت و لامبو یا خبره ورته وکړه لا حنس دی حنس کېږي نو ولې چې هغه اوري نه نو حنس نه دی او دی وایي مړی اوري وایي دی دا کې به دی خفیان دي ولې هلته پیران د پیران دکان خرابي کړی وایي چې مړی نه اوري او پیران دی له پیسې ورکوي مولیان له نو مولا خو په ایمان باندې نه دی کنه خو بس په پیسو د ایمان دی لاړ شي پیسې چوګړي که دی وایي چې مړی او مړی نه اوري د پیران دکان خرابېږي دا ټول دکانداري په دکه چې مړی اوري مړی ویني او دکان دغه دا جوړ کړی د خلکو نه پیسې ګټي نو خامخا چې څه کروڑ نیم ګټ دی لپاره لاکھ نیم ورکي نو دوی ویلی نه شي یریږي آئی نه نور دیم په دې پوه دي. یو ځل شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ویلي ده په کواټ کې مې تقریر کړ د شپې ایسا غیر مقلدین په کوم راغلو مولیان علما ان چې تقریر مې وکړه سخه په دې توحید باندې په سنت باندې وی سهار چې مونږ چا څکل نو هغه چا چې مونږ غوښتو نو هغه ما ته چې مولان صاحب دا مولیان تا نه تپوس کوي خو یریږي چې دی خو خفه نه شي. ولې به خفه نه ودی که نه ویدی سوی ویدی وایي یا دی زور دی سخت موحد دی او مطبق سنت دی دی مقلد ولې دی د امام صاحب شیخ ورته وایي وایي زه د قرآن او سنت مقلد کړی ما وی څنګه وی قرآن وایي چې انک لا تصم موتا او قرآن وایي چې لا تشرب بیات سم قلیلا دا دوه مطلې نه دي دا د قرآن نه دي دا د امام ابوظفر مسله کوم دا چې په دین پیسې به نه ګټې او مړی نه اوري نو زه د قرآن مقلد کړم د امام او نور امامانو کې خامخا نو د چېدای مړی اوري دا شرک طرف ته لاره کولاو کړې ده چې اوري بیا رحمت کېږم رحمت شو ته وایه سجدې مو ته کوه آ چې په دین باندې پیسې غسل شروع شو نو خو بدعت ته لار کولاو شو نو د امام ابوظفر رحمة الله مسلک کې شرک ته هم لاره بنده کړې ده او بدعت ته هم پوه شئ پې هدی به لګیا ځان ته حنفي وایي شیخ به په دې بعد مسلو دی خفي دی بیا حنفي نه دی خفي دی هلکه یا خو پوره حنفي چې یا وایه شافي منظب بیا ټیک ده نو ځان ته وایه حنفي او استدلال کې د هغه وایي امام سیوطي وایي سیوطي خو بایي هغه شافي مسلک والی دا د کتابونو استدلال بیا کوي د مړو د اورېدو پر شا باید نر به شي قرآن دی خو نه شي کولی او د سیوطي خبرې راخلي ان خو شافي ده بای بایي وانظر الى حمارك وګوره خر ته یې ویل نه جالکه اتل ناس او که موږ دا کار دې پار چې وګرځو تا د پار د خلکو نه خچې پیغمبر زموږ د پاتې نه وینې نه اوري وانظر الى العظام وګوره اډوکو ته څنګه پورته کوو دې له د خر غاډو کې یو یو راته جوړېده ډانچه جوړه شوه ثمه څوالحمن بیا غوندو دې ته غوښه غوښه بیا اواز وکړه عام وکړه نو پهلم ما ته به له ورکل چې ښکاره شي یوزر اسلام ته دا حالت د ژوندي کېدو نو ویوی عالم و ښه پوه شوم پوه خو پوه شوم بے شک الله چې پارس بان قدرت والی دا مثالو د اصحاب رشد یعنې دا چې دا مسله خو منی چې هر څه الله کوي خو چې دا مثال وه دا چې الله لا اله الا هو واورېده او ویې منله نو اوس ورته دلیل ملاو شو یا او ښه پوه شوم اوس بل مثال پیش کوي د اصحاب رشد واذ قال ابراهیم یاد کا کل چو ابراہیم السلام رب ارنی اور رب زنگو خیماتا کیپا تو میں سنگ سنگ بجوندی کی مڑی پا کم کی پیدا تا پس دا کی پیر چی ما وارا بے پیدا کے غٹ بے لکسن چی حضور السلام واقع وا قال وی اللہ علم تو من آتا ایمان نا روڑا پدے قال بلا وی بے شکا راوڑا میں ایمان چی مڑی جوندی کی ولا کی لیت من نقل بی لیکن تا پوس میں کدی دفارا چی مطمئن شی زمارا میں مضبوط شی دلیل راتا میرا وشین دکه دلیل چې ملای شړې د سړی مضبوط شي کنه او دل متقی مضبوطیا د فرد متقیانو نو قال وی الله فخذ اربع تمتر نو نسا تلور د مرغان نو مې نه غسه سوکو کم کم سو کوئی چر گو سو کوئی وتبل توتی او بل بل بل ارث چې چوانو فطر نه لیک نو مایل سفر تر هننا نو مائل کا دے ٹول لا زان تا ثم قطع ہن دا جملہ بلگو سرا بیا ٹوٹی ٹوٹی کا دا ٹول سر دا ڈکو سر دا وزر سر دا وخو چٹنی تی جڑا کا فسر ہن دا سوا چی زیر پیشی نو مانا مائل کول عدد کولا اباد فسر ہن فسر ہن فسر ہن ہن سارے سور سورن مانا یعنی عدد کول اثار سور مانا یعنی ٹوٹی کول دوڑا مانی دی اول مانا فسر ہن نمائل کا دل ازان تھا یعنی خپی زان پوئے کچھ دا پتان کے مرگ دے سم نبیائی سم قطع ہن دا جملہ سر لگو با کدان لگے با مخ دا جملہ نہیں جوڑی گی نبیائی ٹوٹی ٹوٹی تا یعنی چٹنی کا نو سم جال علا کل جبل من ہن جزن بیا کی دا پاره غربانه هر یو نه مراد دا معنی هغه دا کې کل اوروپی دی هغه دا چې کومرون دوه یا څلور شپږو د دې چکنه نه سویسا نو سورو نوم را سیرو نوم را دی نو دوه معنی پاسیرو نه بیا به جمله جوړیږي نو چکنی کا دی لرا بعد ان تمل هن الیک دا جمله لیکه کنه بعد ان تمل هن پاسیرو نه نو چٹنی کا دی لپد اغین چتا مائل کڑی زانت یزان خزان دی بخپ کڑی نو سمج علا کول جبر منو نا بیا کیدا اوگر دو نے کیدا پرو قربان دی ددی چٹ مشترک چٹا نا جو دن سی سے یموٹ کی ددلتا یموٹالتا یموٹالتا سمت ہونا بیا واد کری تا یند اگے غسر واہ را و او کارغو راشا دو کارغو ڈو کی برادی جان دی تھر جان کی نو بیا به د هغې هغه غوښې شروع شي او بیا به د هغې هغه ودره شروع شي کارغبتې جوړ شي دارنګ بیا بل بل چرګو د چرګ د چرګ سره اوچت کوه راشه چرګه رابه شي یا تین کسا رب تا طرفه په تیزای باندې دا چې منډې به وي په هوا کې په تیزای راشي نو چې وی که والم پوه شان الله دیدن حکیم دا اوس هغه څه غوښتله دلیل غوښته دا نه شکو لیکن نبی اسلام فرمایلو نہ حق بشک من ابراہیم منگ دے ابراہیم زیاد لائق جمنگ شک کو تو جن زمنگ شک نہیں شپ جو دی کول دمڑو کے داغ سنگا شک ہو شک نہ ہو بلکہ داغ یو دلیل منگ لڑا کو داغ پذری بان خدا پاک نہ ہونا حق بشک من ابراہیم یا سو کوئی نہ ہونا حق بے ازالت شک من ابراہیم یا اللہ تا د ابراہیم علیہ السلام شک لرکو زمگا ام لائکو تو دیو جنوی نبی علیہ السلام بیا اللہ پاک بوت بار آسمانو تا و تغدیر شیانو خیلم وعلم پوشان اللہ عطیم حکیم بیشک اللہ غالب دے خان دے کمات دے دعاو کئی چا لنگ پو قرآن میں پوئے کی مدفع عمل تو ہاں انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا ينفقون ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون جزاك الله مقصد سورة البقرة بيان سرور مسلو ده إثبات توحيد إثبات رسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله سنجد سورة مسائل أهم سلور دارنگ صورت پر سلور اس کی تقسیم ہوں دے اول ایسا صلاحتون پہ کہ اول مسئلہ اللہ اول پدری بابن کے بیان شو دعوت اول ایسی آیت نمبر یو اشتم کہ وہ بزرگ بکم پونوان دو میں ایسا ایک سو ایک نہ 177 پور پہ کہ اس بات پہ کہ جہاد پہ کہ اس بات رسالت ہو پدا پر شو بات تسعا اور سوار رسالتون آخری آگے راہ پار درد شرک فیلی اور دعوت دو میں د تو توحید د دوی میسی دعوت دعوت چې واغه 101 کې وا ولما جاء رسول او د سوار ذاتو کې رومبه دعوت ذکر کړ توحید الہ الا واحد فار دي چې دغه دن مضمون د شرک فعلی شروع کې ده درد بیا د آیت نمبر 178 نه تر 254 پورې پر جهاد بیان او جهاد درې منازل دی ابتدایي درمیانی اخیری دا بیا موږ نو بداوه له شو کنه دا بیا بیا موږ دې پرو چې تاسو یاد شي د ابتدایي درمیانی او اخیری ابتدایي مندل د میدان جهاد وته نه مخ مجاهد سره په کار دي نه په دې صورت کې دا غي درې خبرې یو د مجاهد ټریننګ رومبه چې مجاهد ټریننګ کړو بس جهاد کی نا پا یو آیات که داغی لستی پا دون سر مجالترین دو بھی ذکر که چی دا پینزو بانی با دی ایمان راڑی نا دی با دی با عقیدہ پی راڑی آن دی با بزدلی با تی ختمی بزدل جہاد نشکر پا پینزو بانی با دی عمل کئی آنو دن با سوستی ختم شی بیا دا کو ملک دا اسلام پر سلور قوانین بیان که قصاص من الظالم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی حکم صوم لارتباط النفس او نهی عن الارتشاء بیا دعوت درمی سے 190 کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اوش بیا آیت نمبر 215 نا درم خبر دی ابتدائی منزل دا پارا دا کور اصلاح دا مجاہد اگر پارا تل زکمون بیان کرو د کور د اصلاح یو راځي کور مشر کور ولوانه مناسب خرچه کوي دویم دا چې کور مشر مجاهدی دریم دا چې ډیر فائدې ولګ نقصان کوي سرون دا چې لګي فائدې ډیر نقصان نه کوي پینځم دا چې د یتیم اصلاح به کوي دا مال باندې خرابې دا مال به بچ کوي شپږم مشرکان سره خیخی نه کوي خپلوای باندې کوي نه بورکوي نه وتی کوي اووم د ګندګون او ځان ساتي اتم د هر کار به مقصد کوي چې وتیم دا وتی به هم دې لپاره کوي مال د بچې راکړي او نه هم د تعالی نون تعظیم به کوي لسم حکم الایلا تخذنا قسم د هغې حکم او یو لسم حکم د طلاقو او دولسم حکم د رضاعت دیارسم حکم د کونډې د عدت او څوارسم حکم د کونډې د خطبې د ښویدنې او پنځلسم حکم د هغه ښځې د عدت چې هغه خاوند نه لیدلې خاوند ورته لکه قربت نه کړی او شپاړسم حکم المحافظ على الصلاة اول ثم الوصية للازواج وترزم حکم الامتاع بیا درې مې سرور مې شروع شو د آیت نمبر 254 په دې کې اول ترغیب ورکړه مال لګول ته مال لګوي بیا تخویب ورکړه مال نه لګي ورو روان چې لا بیا ان پی ولا خلص ولا شفا ول والکافرون ظالم علت بیان کړه جهاد د پر مال لګول نه مال لګو چې جهاد وشي د کافرون ظلم ختم شي بیا داول توحید په دریم ځل باندې ذکر کړه په ترقه مخکنه داول توحید په آیت نمبر 21 کې په حکم عنوان باندې وایي مې پنځه دلایل دغه دا په نور الفاظو کې 173 کې الله الا واحد پای باندې اته دلایل عقلی او دغه دعوی بیا ذکر په الله لا اله الا هو په عنوان سره یو له دلایل عقلی او بیا یې نه بعد دوه لارې بیان کړې یو سبیل رشد یو سبیل غی او په هغې باندې تلونکي یو اصحاب رشد چې دغه لارې واخته د الله لا اله الا هو او یو سبیل اصحاب غی چې دغه یې ونه منل بیا د هغې منزل یې بیان کړه د اصحاب رشد منزل الله ولي الذین آمنوا د الله دوستان شو الله بهترون وباسي او اصحاب الغی شیطان پہ مسلط شو کتل ایمان پہ کیا بات اباسی بیا دری مثال نے بیان کر دفار وضاحت کہ دی زمانہ کے دی مصداق بسو کی اب ادا گئی کہ آیت کرسی و تبیان سی توحید و تبیان سی مدلل دے نہ منگ داغ سوکھ دے دا نمرود دے دے زمانے اور چیز مسلح تو بیان شو اوی مانا دی زمانے دا حضرت عزیر پر نقش قدم دے اور دی زمانے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نقش قدم دے اس دی دانا ترغیب ورکا انفاق تھا چې ما الله کو الله به ډیر کی مت الذین ينفقون اموالهم صفات دا کسانو چې خرچ کوي مال خپل په لار د الله کې کم اصل خبا په شان دی او دانې د ام بد سبا سنابل یو پنځه لس منټه په لګمنه تنګ ما خام کم اصل حبا په شان دی او دانې د ام بد سبا سنابل چې زرون کی و وگی سټی و وگی سی دانې چې بکی په کول سمبلته نه پاره وگی کی میا تو خبا سلدانی سو ضرب ست ست سو دانی هو اللہ ضعف المیشا اللہ دو چند کئی چل خوشی یو پا سوار سوا یو پا اٹیچ سوا یو پا پینیم ضربانی واللہ یو روپیہ لگو خو صحیح صحیح زائے بانو لگو بے زائے نا پا اجزان و موحدین بانو لگو اللہ بل دیر در کی واللہ واتن علیم اللہ پراہی راستن کرے پوہاں یا پراہی لمال ساحال نا خبر دیں او دا ذکر کوي چې خپل هغه صدقه په څه خرابېږي الذین ينفقون اموالهم آکران چې غرض کوي خپل مالونه په لار د الله کې ثم لا يدرون بیا نور پسې کوي دی ما هغه شي پسې ان په چې خرج کړی دی مال یې لګول غریب له ورکړی دی نور پسې کوي منن زبادنا ولادن بدر دی فقیر ته نو دی له اجر دی په نظر دی باندې نو یار په دې باندې آئندہ نو یار دی نو غمجن شي تیر شي وخت پسې مال دې لګول دې یو خو باده مکه ما دور خیرار کو ما په دور میخو الاری کا دور می گډانه دور دام یو کړ دام خو دوی برباد شه خیرات ادون چې غریب دې ته وشړو غریب دې بار او کسان دوی ظالمان لرګي او سغي غریب نه پرې دا خیرات دی دا خیرات نه دی بس روکته بس ډورای چوڑی نکاما کتا بلیکایا چوڑی نکاما کتا بلیکایا چوڑیو گٹا دا سپو پیشوگان تیو قوڑا بس گٹھے رے دیو آراما ادا شان لڑا دنا کدا صحیح ڈورای وندا با غریبانانو خوڑ لے وے اولی اولی ورف بدر دے کے قول معروف وینا خا فقیر دا بخنا پس بخنا دا فقیر نا غورا وینا خا مزا چی ما دیو مان دا آمو خل کرد چی وطا وینا خا چی بای پیسی نیشتے بخن را تکوان دا غورا دا غا صدقین چی ورپدیشی با دیر دی دین بیان مور کن دا خدا خو خبر خو تخو کا خوشیخ دا مان که قول معروف وینا بیان دا توحید او مقبول بخن وقت پرد بیان چی اللہ ما عبد نا که حق عبادت که اللہ ما استا دی دا توحید دا قدا نکرش چی سنگ شا ویل وغما و نکرش نو غورا دا دا غا صدقین چی ورپدیشی با دیر دی والله غنون حلیم اللہ دے بے پروا او برداشت وال ذات اس مثال پیش کئی دے برباد دو یا الذین آمنو او مومنان او کزان تا سو مل مسل دے انفاق لا تبتلو صدقات کما مو برباد ای خپل ما خپل خپل خیراتنا بل منی پس باد نہ بان ول عذاب بدر دو فقیر تا کلذی کلری کای ابتال الذی پشان دو برباد ول دا کس ينفق مالو چ خرکی مال خوری اناس د پاره د خودنو خلکو ته ریا کوي ما دور وکړه ولا امن بالله ایمان دی په الله پر رسول د الله نه تمنی اخرت لینه کې دنیا لیکي ته په مثلو صفت بربادی د خیرات ده کما مثل سپوان په شان دا تبای ده سپوان ګټه ته وي پښتو کې د ګټه یو څو نمونه دي په عربی کې د ګټه سل نمونه شیخ القرآن دی نو سپوان هغه دغه ته تختی ګټه وي تخته بالغصافه پشان داغه موږ ته بای وایو پشان دا ته بای دی علی ترابونو چې بای باندې وی خاورا په تابو وال بابل اور سه داغه شی بادار باران تیز باران شو په تر کو سال دا پر خود دا غټه اچا پوجا اچا پوجا پیل نه اچا پوجا پیل نه پورتو دا اچا پوجا صاحب سوتره خدا اردو اردو ته ده پر خود دا دیلا اچا پوجا یعنی هغه دغه شان د چې من بعد نه وکړه یا فقیر وروته د مثال شم د لږ خیرات هغه نه اجر هغه ځنه والو لکه څنګه چې ګټه باندې شي پاتې شه د ته ایس اجر پاتې نشه لاقدرونه قد و لاس به بر نشي دی مال لګو د خیراتانو الله شه په اجر باندې نه چې کړي ایس اجر ملاو نشه الله توفیق نور قوم منکرین تھا او مثل الذین صفت دا کسانو دا اوس صفت دا کسانو چې خرکی مولنا خپل ابتغا مرضات الله د پاره طلب در رضا د الله چې الله ما راضي شي او تثبیت من انفسهم د پاره د ثواب د خپلو ځانو دوا یا د پاره د کلکول د خپلو ځانو په دین باندې دواړه معنی دي دواړه معنی ښکلي دي او تثبیت د پاره د ثواب د خپلو ځانو مال لګي چې مال الله ثواب لري یا د پاره د ځان د کلک بارک لکول ځان په دین باندې چې مال لګې په دین بک لکېږي چې مال نه لګې نو ستوسېږي مولا ته وګوره خو ګمیر د لګول پره به ګټي سست کنه نو کبه سره جنت نه په شان دی او باغ د بیرابت په اوچت ځای باندې اتابه ورته د دتا وا به انت شی بدار باندې تیز باران فاتت کولا دې په نه ورکاږي خور امي وي خپل دې په اندو چن پاین لم یو سی با وا به پس کون رسی دو تا شیبادار وارن پا تول فایق فیل تول نو کافی دولا پر خشبنم نو مطلب داری چی دالا رضا لیو لگو اد اخپل دان دا مضبوطو لپار پدین اد اخپل سواب دا پارا دیو دا سی باغ جوری پا اچت زائبان دو اچت زائب باغ کل امکاری اکر دیر بارانو شی لاغ و با تیو تختی نو دا قد پا تا قدر داجت اگر باغ تا اگر با جرو تا پاسی اچھا قطع ذا کے باغی نو بہت جمع شنا دیا اجمل کر لے باغ پکلی کے پا قطع ذا کے اچھا باران جو سرقامی چلا شنا آگا یو سونے پکلی اچھی شوی وہ سے په کټه دا کې باغ بنه کړ په بار دا کې وکړې د دې وینا کم باغونه چې په غرونو کې وی کنه انا هغه خطر ته دی ایت او بک ډیر باران شنو ته خوېږي اکل کې ور پرخوي وریږي نه هغه پرخمه لا کافی ده واځه پایلم سے بابا بلو پکونه تی گو ته شیبادار باندې ډیر باران نش بطل فقفی تل نو کافی ده ولا پرخه پدې کې اختلاف علما او د دې علم نباتات والا باټنی وته کیسه وې تا باټنی باټنی والا پدې کې اختلاف دي چې ا داونه د جوړنه د غاخلی یعنی خوراک غلی کده پانو نه اخلي نو څوک د جوړنه اخلي څوک د جوړنه اخلي ا څوک چې نه د پانو نه اخلي بعدونه داتي چا د جوړ نه اخلي باز پاڼ نه اخلي لکه کجور لکه دا پاڼ دی والی نو بس اوچه شي بیا نه کوي پپیت پپیت باز ډیر شي پپیت دا سر و بیا نه کوي نو هغه د بر نه اخلي یا د اوا نه اخلي هغه پرخه ولم کافی دارنګ د اوا نه نایتروجن ګیس اخلي راخي ځان ته نایتروجن دی خوراک دی ا دا کاربن ډای اکسایډ ګیس څنګه دا خارج کوي نو نه لاندې وای مو د کیږي وخا به موږ دونه لاندې شو د کیږي دا خپته باندې را خپته نه دا کاربن ډای اکسایډ ګیس په پتا په سینه لدرنه کی بیا سان شغه سه وړي دیم نشته بهرال پتل فک پیل تل که باران په تیز نه شین فک پیل تل بیا ولس پر خقا پیدا والله ما تعملون بصیر الله پاوای تاسو کوي لیدون کې ده بل مثال د خیرات د خرابې دو ای و دو حدکم اخو خیو تنستان اندا تكون لو جنة تشير دفاع أو باغ من نخيل نكجر وعناب أو دانجر تجري من تحت الأنهار روان يد اللانين أوليه باقي أوليمي ولو فيها من كل ثمرات عدد فاري فديكار قسم ميوي مالتي بكي مي كيلي بكي مي كجر بكي أرث بكي وأصحاب الكبر أرث اللي دت بودا والي راتيا وكالو شوري يسب پونجي و جم پونجي فدي لغول أو چدا بدينا دينا بذب میوی خورم دینم زه یعنی د کور کور به پیچلم ولو دور زن ضعفا ادوی ما بچی ماشومان نابالغ ټول څوک کالجونو کې سبق کوي څوک په سکولونو کې سبق کوي د ګټې نه واسابا سهارونه نور تیږي ته تیز باد پی نار په کې اور په احترق نو سو دی باغله نو دا سره به خوشحاله شي چې باغ جوړ کړی دی پنځوس شپېته کال څه ګټلو په ځمکه واغته سلو پندوس کنا اتیا کنا سل کنا بیا پا آقی بانی باغ جوڑ کن دوست دور کالی و تا قتل مالی پی لگو لگو لگو لگو کرونی پیو لگو چیز با انشاءاللہ دا باز مالا مالا پا کال کبا شل پینزیش لاکھ روپای گٹی کنا انا پا آقی بانی ور رک دے با خوش آلی شی دکا مثال لاغ تریو ہے چی مالی لگو لگو دے پیز بانی نکی یا غریب سڑے پی خواپا کن نو د خپل باغ ځان له سو ظالم بچي او د دې سړي کې چې د ځوان بیا به غټلو نو بډای وځه صاحب الکبر یا کې بچی لري بچی ما شومان دي نو بعد به تور په پر دغه کې په تکلیف کې وای نو د کرنګ دا سړی په قیامت کې چې مال لګول او ریاده پاره ایا غریب فقیر په تیز غلول اند خپل خیرات داسې برباد کړي وای ال ته بیا وای چې هاي هاي فاخترقت واصحاب الكبر رسیده تر بڑا والی دی ماشومان دی بچی ماشومان واصحاب آیسار نور سکر دی باغ تا تیز باد سیلے پینر پیکی اور فاحترک اس وقت دی دا باغ کذالک دکرنگی بین اللہ بینی اللہ تاز پر احکام د انفاق دلائل دی انفاق لاللہ کن تاز پر کرون خامقای تاز تو چکی صحیح خیرہ دا غلط خیرہ کی دی دواو که اللہ رنگ پدی پوک کی او اللہ دی مونږه د قران نه جدا کوي پتر عمر باندې دی با اذان وکړي.